أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، أفضل صلواتك بعدد معلوماتك، وبارك وسلم وصل عليه. وإذ قال ربك آيات كاچوي پروردگار سال الملائكة فرشتوتا آيات نمبر 10 إني جاعل زبيدا كونك ما مقربون كما في الأرض مكك خليفة الخليفة اس خلفا يخلفو پر لغت عربی کی دفالو پمانا بند رسی سب مانا چھ پسے رہتی در پائے فارسی کی جوئی در پائے آمدن اس خلیفہ دا چونکہ در پائے آمدن بیہائن سم مان دے وجہ وقت خلیفہ ہوئے نما تاس پہ دری تاویلہ کریو چھ زب پیدا کہ ان کے امزمکہ کی خلیفہ یعنی means human being themselves will be successor of each other منگا خلیفہ گانے دا پلاران نرستو زمونگا زامن با خلیفہ گانے زمون درستو دا غوی زامن با خلیفگان وی یعنی دا خلافت صفت دا انسان سره لازم دی جنریشن آفتر جنریشن دا یو تاویل دویم تاویل چه دا انسانان پا دیزوان کی پو فلیٹ علا سکی ہموار علا سکی خلیفگان دا جناتو دی زکر زمون نوران دا ټوله دنیا اکو پای بولا چا جناتو نو چه کلا انسانان پیدا شو فذهبو الى الصحراء والجبال اغوی لارل صحراونو تا و غرونو تا او منگا پادیسو پا اموار علا سکی نمونگا گویا سکسسر دا چا دا جناتو بعضی مفسرین دا تعویل کرده او دین تعویل داره خو بیا خلیفہ پا مانا دا سکسسر نده بیا خلیفہ پا مانا دا ایجنٹ ده بیا خلیفہ پا مانا دا وائس رائے ده بیا خلیفہ پا مانا دا نمائنده ده پا مانا دا ریپریزنٹیو ده چینی جاغل فیلر دی خلیفہ زب پیدا که انکی ام اسمکر که خپل نمائنده خپل ایجنٹ خپل نمائنده آسوی جسو که چا ایجنٹ بھی نو دا ایجنٹ دی سبجیکٹ ٹو دی اپروول اینڈ ویریفیکیشن آف ہز باس نو سے کلا اللہ تعالیٰ منتا خپل ایجنٹ ہوئے نو زمون آغا کار با لیجیٹیمیٹ او لیگل ہوئی چکم دا اللہ دا مرضی مطابق ہوئی او چکم دا آغا دا مرضی خلاف ہوئی اگا انلیگل کار دے اگا سر اگا انلیگل کار دے خبر ازین کی رانا قالوا ذوي اتجعل فيها يا پیدا کے دیز ما کے مناسو کفسد فيها چه فساد بکے دیس مککے ویسفک الدماء آتو یئی بوینے ویسفک الدماء تو یئی نما تاستوے لیو چه دا مسئلہ پرشتو تا چرتا نمالوم شوا اللہ تعالیٰ ورطا یو بریف پرک دا انسان دا نیچر متعلق او اگر بریف کی ورطا دا ہوئے چه ستاسو دا فرشتو نیچر دے دا عقل دا حیواناتو نیچر دے دا خواہش دے با کمبینیشن وی دا دوارو دا انسان چھ دے دیکھ ما دوارا ایلیمنٹ لگولی دی خواہش والا ایلیمنٹ میں ہم لگولی دے عقل والا ایلیمنٹ میں ہم لگولی دے اس فرشتے مخکن آگئی دا حیوانات دنیا مشاہدہ کیوا چھ دا حیوانات کارتا دے یو بلبخ کروار صحیح شو یو بلبان چک لگوار نای مخکن او بیچی بیا عقل ور سر ام کیا کروی نو کدا عقل خواہش پسی او لگی دو خود دی با دمرا تاریخی فساد کئی چھ دا حیوانات پلانو پاگی فساد نکوی گی حیوانات کا فساد کئی نصورہ بکئی پخیر بسورہ خلق مرکی پلتو بسورہ مرکی پچکنو بسورہ مرکی پچکنو خو فرشتو اغل اوے کدا انسانی عقل والا ایلیمنٹ دا خواہش ایلیمنٹ پسے اولا گیا دا خواہش ایلیمنٹ پسے اولا او دا عقل دا ورطا سرنڈر شو دا عقل خواہش دا سرنڈر شو نا اغوی بچی یا اللہ بیا کو بغیر دینو تولو نبل کار نی پا یو یو ایٹم بم بانے و پلکنو خلق نہیں کی صحیح دا خطرہ وا چا سرا فرشتو سرا قالوا ذوي اتجعل فيها يا مقرر ديز ما كي منا غسو كفسد فيها چه فساد پیدا کئی دیکھے ویسفک الدماء آتو یئی بوینے نما دوست تفصیلی حدیث میں لو چه پیغمبر علیہ السلام فرمائی اللہ فرشتے پیدا کرے ورکب فیہم العقل اغیر دا عقل ایلیمنٹ ورکو اس دا عقل تقاضا صرف دا اللہ بندگی نو فرشتے دا بندگائن علاوہ بل بحث بان نکلی بس ای صرف بندگی گئی 24 آورز اڈے 24 آورز اڈے اگر صرف اوبیڈینس بانے پھولی گئی زکر دائین اور تقاضی کو نشتا ڈوڑے پھولی چیز کی ساتھ رنس کی قابلی پھولاو نا اس سے ضرورت نشتا نا سا لاکھ گواڑی نا تور ربو گواڑی نا سنی گواڑی نا سبینی گواڑی نا زیلی گواڑی نا ڈیمانز اور ریکوائرمنٹ نشتا نا بس 24 آورز اڈے اگر صرف بندگی گئی صحیح او حضور علیہ السلام فرمائے چو و خلق البہائم خدا حیوانات پیدا کرن ورکو فیہن الشہوہ اغیل خواہش ورکو ناغی صرف پا خواہشاتو بانے کوئی خوراک سقاق دنر مادی یوزن چی در دادری اساسی تقاضی دی خواہشات دادری خوراک سخاک دنر مادی یو دادری اساسی تقاضی دی دسو خواہش او د شاوت د عنصر یا د شاوت د ایلیمنت او دا داسی اساسی تقاضی دی چې دې کې استاد تم ضرورت نشته کشته پکې ها استاد ضرورت نشته نه د حیوانات ټول فطری طور په خوراکم پویږي په سخاکم پویږي نر ماده فطری طور یو بل سره یو ځای کیږي او پیغمبر علیہ السلام فرمائے وخلق بنی آدم اللہ تعالی انسانان پیدا کر دا فرشتو والا ایلیمنٹ پہ کیوں ملگو او حیوانات والا ایلیمنٹ پہ کیوں ملگو صحیح نو دا اس حلقے یو کی انچاتانی شو بودا یو حصل و بصل شو بودے شاوت اگر آکا جی تا حیوانی دنیا طرف تا عقل دیر آکا جی دا فرشتو دنیا طرف تا پیغمبر علیہ السلام فرمائے فمن غلب حقلو علی شاوتی د چاچی عقل په خواهش غالب راغې خواهش دانه چې ختمې کړو بلکې خواهش یې مهذب کړو سویلایز کړو خواهش دې کړو مهذب یې کړو سویلایز کړو نو پیغمبر علیه السلام فرمایي د مقام د فرشتو نه بلندې او د چاچی شهوت په عقل غالب راغې عقل یې ډیفیټ کړو عقل یې څه ډیفیټ فهو ادنا من البهائم نو د دغه انسان مقام او مرتبه د زناور نه ډېر لاندې ده زناور نه هم ډېر اوس الله تعالی ته نه د انسان نه دا طلب دی چې د داسې شي لکه فرشته او نتنا دا طلب دے چتا دا سشل کا حیوان او زناور نا دتوئی تب اعتدال پیدا کی تب یو بیلنس دا مخلوق کی تب یو بیلنس دا مخلوق کی حضر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ اپنی کتاب کے لئے کہی دی کہ اس دا انسان نا تقاضا دا تجازب ندا دا انسان نا تقاضا دا اصطلاح دا تجازب دے توئی چھ پا دے دوالو ایلیمنٹنو کی یو ایلیمنٹ غالب راشی یو لري نو کده فرشتي والا اليمنت غالب راغی او د خواهش والا اليمنت چې زناورو دی هغه ټوټلی اګنور کړ نو تاسو سره مجذوب جوړ شي څه جوړ شي مجذوب جوړ شي هغه نه په دنیا پوي کې نه دنیا سره کم کړی او نه دنیا ټک پک کړی هر دنیا ټک آنه چې اخی نه چې ده بډي په پښتو کې ساده پښتو کې زمون شیخ ته مې ورته فویلا وی یو ګډای زوی او پاز نه دی ورته ډیر جړل نو چې ابله د پوس ورته به ته ونه دور لري ځاړي وی زما زوی مرشه دی کلا دې تین دش پک میاشتې او شوي وی خلا څنګه سره استاد دی نو ورته دا وی بس نه چا د خیر نه چا نه بدو وی بیا ورته سمجه را بیا خو مرخ صحیح شو ځکه انسان له خو سکردار پکار دی یا پاتې کو یا نه جته شیخ ته مې ډیر عجیب نه تی فویلا فرمایل به کہ مسلمان جوڑے گی نو کوشش کرو چې داسې جوړ شي لکه ابو بکر او عمر صحیح او کہ کافر جوړے گی نو بیا دوم رستان لکه ابو جہل صحیح شو وزان ابو عبد الله ابن ابی نه جوړے منافق باندې جوړے گی دا وی د خدای ډیر زیات بدی شي زکه دا ابو جہل دا کہ هر څه کې بار خدای پنه کې ته سایت خو سټینډ هست لري صحیح عبد الله ابن ابی د خرج وی پیغمبر علیہ السلام په دې بدی دا ولاړو نو بیان به نو خلقو ته وی به خدای مون سره سور احسان ګوره پیغمبر علیہ السلام پیدا مکه کې شان الله ان راوجت کو دا برکت له مون کوته راوړو زمون کو ته اج جمعہ تا بار وو ته شیطانت به شروع کوي داس مصیبت را خبر دین ګرات نو څه کړه ملکیت ته دې غالب راشي نو انسان مجذوب شي د دنیا دنیا هیڅ کار نه کیږي د لاس په لاس صحیح او بیا زمون پښتو وطن ته ته زمې غره درې وای دا څنګه فیض خان چې څو دنیا ټاک پک نه کوي نو موږ داس به غره سره صحیح اوس یو بل طرف ته که حیواني غنصر غالب راغی او عقل له دې کې پرته نو داسې انسان د دا سوچ خالص حیواني وي چې په جایز وي که په ناجایز وي که په روا وي او که په ناروا وي نو چې پیسې نه پیدا کړي او پراپرټي وي جوړ کړي نو دې ته وایي حالت د تجاذب حالت د تجاذب خدای ته فخ نه وي الله تعالی حالت د استلا واړي چې دا دواړه بیلنس دا دواړه څه مدوان بیلنس کا ارے دی وجه دا حاجی مبارک دعا چی خدای ورد حد دعا وے لیجی مونگے پا دا مانزکی ہم کو دا حج پا موقع بانے چی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرہ کی حسنا وقینا عذاب النار خدای دنیا کی ہم خیر راکے و آخرت کی ہم خیر راکے اللہ دا دنیا میں ہم خکے آخرت میں ہم خکے صحیح ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق الله تعالى ويسوك هذا حجيان صاحباني أغي ويخذ الدنيا راكي آخرت سر وجوده ونحن نسبح امونگ تسبیح وایستا بحمد کا سرد حمدتا ونقدس لك پاکی بیان او تعالی پارا نو تسبیح اللہ تعالی دو قسم صفات دی نسال رحمت دار تولی یو توی صفات سلبیہ لازم دی چیئے گا دخدائی نے نیگیٹ کی چیئے دخدائی نے نیگیٹ کی سلبی کی دی نفی کی دی او دیم توی صفات ثبوتیہ چیئے گا دخدائی نے پارا ثابت کی پاس ثبوتیہ چیغد اللہ دا پارا ثابت کی صفات سلبیہ داغین تعبیر کی پا سبحان اللہ بانے سبحانه سبحان الله باندې نو سبحان الله مونږ ساده پښتو کې ترجمه کوي ټوله پاکي خدای لاله نو پاک د سنه هر هغه شی چې خدای ذات سره مناسب نه دی دا غیر الله تعالی پاک دی الله تعالی د شریک نه پاک دی خدای د زوی نه پاک دی الله تعالی د پلا نه پاک دی خدای د خزه نه پاک دی الله تعالی د اسوسییټ نه پاک دی پروردگار د احتیاج نه پاک دی الله تعالی د خوراک او خاک نه پاک دی پروردگار د بیمارو د نفس نه پاک دی دیکھو سبحان اللہ او چکم و تصابتو اغین تعبیر کو پا الحمدللہ بانے چطول تاریخون اللہ نصابت دی اللہ تعالی وحدہ لا شریک دی اللہ تعالی قادر مطلق دی اللہ تعالی طول دنیا پیدا کرے دا اللہ تعالی جدی طول دنیا رب و مالک دی اللہ تعالی رزق ورکون کی دا تو صفات اللہ ثابتو دی تو الحمدللہ نرزوی او دوار و نتیجہ اگر اللہ تعالی تقدیس دی اگر اللہ تعالی تقدیس دی حسین کی دی ونحن نسبح بحمدك امونگ تسبیح وای سرد حمدتا ونقدس لك التقدیس بیان او سین کی بیان او تعالی بار سبحان اللہ او الحمد للہ حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ جنت مکا ارض حقیقان مکے فلیٹ دا مکا جنت فلیٹ دا دا لینڈ سکیپنگ ضرورت پکی نشتا اغا فلیٹ دا توینتها المسک داغی کے میں خطی چیدی دس خطوائی داغی خطی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی داغی خوشبو دو مشکو پشاندہ خوشبو دو مشکو پشاندہ قصورها یرا ظاہرها من باطنها و باطنها من ظاہرها داغی قصرنا داغی قصرنا اگر دمر ٹرانسپیرنٹ دی چی دن ناسن و بہر در دنیا سکاری چی بہر این دن ناسن و بہر سکاری صحیح او حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اشعارها سبحان اللہ والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر او داغی ونی سبحان اللہ الحمد لله لا اله الا الله والله اکبر شکل بانی مدو سبحان اللہ یو فیزیکل شکل لے اللہ تعالیٰ خسا دا الحمد لله یو فیزیکل شکل لے اللہ تعالیٰ خسا دا لا اله الا الله یو فیزیکل شکل لے او دا کمپیوٹر دنیا کو دا ٹوسی لے مونتا ہو خودش کمپیوٹر دنیا حالانکہ اعراض اعراض ذات شیئی فیزیکل باڈی نہ رہی فیزیکل باڈی نہ دا جی مونگتا اس پتہ نوچی دا سنگا دی اس دزلو دا کم حرکت چلے تختا دا اعراض دی دا جیسے فیزیکل شکر خو نشتا دزلو خو فیزیکل شکر دی خورا دے جمبو نہیں دا دے خو نشتا خوز دا کمپیوٹر دنیا خو مونگتا پر اسی یہ کہ دا ساکر تک را چیل تا را آ مشین چیل تولا گئی ناگا فورا چکم دے دے مسنگ کئی مسنگ کئی ہوں کاسے ہے بتا لستے مسنگ کئی ہوں کنا اسے ہے بتا لستے یو فیزیکل شکل والا راو اس طور اللہ تعالیٰ خطا دا دے خو کلماتو یو فیزیکل شکل دے نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چھنا دے کلماتو پا فیزیکل شکل بانے با اللہ تعالیٰ دا مسلمانانو پا اگر قصرونو کے او داغی پا فرنٹ یارڈ او بیک یارڈ کے ہونے لگو لی دیو جی حدیث کی رازی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چکر یو بندہ وی سبحان اللہ یو وی الحمد نا اللہ تعالیٰ فرشتی تا حکم کی وی رضی رہا مہائی مقیتا دا سبحان اللہ انہو لگوا دا الحمدللہ انہو لگوا دا اللہ اکبر انہو لگوا دا ما شاء اللہ انہو لگوا دا بلی خیستہ کریمے انہو لگوا خبر دین چلانا او حدیث کی رہتی امام بخاری دا قبل کتاب پا آخر کی حدیث نقل کر رہے اور امام بخاری دا حدیث نظم پدا سے انداز دے کہ اگر شروع کرے دا کیپا کیا نا بدل الوحی الى رسول اللہ پیغمبر علیہ السلام تو وحی سنگ شروع شوا زکر میں سے شروع سزر شروع وحی سرا نو دا وحی سنگ شروع شوا حضرت عائشہ تفصیلی حدیث بیانے دا غین بعد دیم پانے چی راولے دے اقد کتاب الیمان چی وحی دا سر پار رالا چی مسلمانان ایمان داولی انسانان ایمان راڑی اللہ بانے و دا اللہ پیغمبر بانے صحیح اس ایمان کو راڑا خود ایمان تقاضی بسنگے پورے کے نردیر پارا دریم باب راڑا کتاب اور علمی فی فضیلتی ہی چھے نالج بلے ضروری دے قرآن سنت بانے زان پوئیتا ہے کنی ایسے مومن بھئی پا پتہ بنا پوئے گی ایسے مومن بھئی پا پتہ بنا پوئے گی دیو جنہ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمائی امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ العلم بلا عمل عقیم والعمل بلا علم سقیم وکلاہما صراط مستقیم یو سڑے کپوئے حاصل کری قرآن سنت بانے خو عمل نہ کئی مولا سے خودے خو عمل پہ نہ کئی اگر وہی دو مثال دے ایشو لے سونے دا منگو تشن دوائی تدر سوائی چکا مونہ میوانہ کئی کمونه چې فروټ نکي موږ ورته شاند وایو په دغه ستاره په اندازه به ورته شاند و نه نيستا د ټول شنې دي مې وان په خپل کول نيستا او کنه مې وان په ټول مې ودارې اوس موږ وځه دي صحیح نو بهر تک دي چې کوم و نه مې وانه کوي موږ ورته شاند و امام مالک رحمت الله عليه فرمایي چې دیو په هڅړي په هپو قران سنت باندې چې عمل نه کوي پریکټیکل اکارډنګلی عمل نه کوي دا داسې لکه یو نه ولاړ د پښتنې وایي نيستا او ول عملو بلا علم سقيم او يو سره چې په خبره ځان نه پوي کړي خدا نه څه شي ته نوکړې باندې کړه کوي وایي چې بنتي ټکو ته غلط کو نه چانه پته لګي نه کوي دا عمل مریض دی دې ته کینسو بګې دلې دی عمل ته وکلهما طريق مستقيم چې دا علم او عمل دواړه یو ځای شي تر کې مستقيم دې نه آمده صحیح امام بخاري رحمت الله عليه اغه دریم باب ذکر کې کتاب العلم چې دین باندې ځان پوي کړه او بیا چونکه علم بنے شه د مسلمان د پاره د موس فرضیت ته نور پسې باب راولې کتاب الوضو 14 پسنګ کې دا 10 مسائل ور پسې کتاب الصلات د مانزه مسائل ور پسې کتاب الصيام د روزه مسائل ور پسې کتاب الزکات د زکات مسلې ور پسې کتاب الحج د حج مسلې ور پسې بیا ذکر کړي کتاب النکاح چې کور به جوړه نکاح به څنګه کې طلاق څنګه اولاد خزانت تربیت دی و خلا فلا فلا فلا سپریشن دی سولوشن د ډاکټر تقافي بعد اغینا وړاندې ور پسې ذکر کړي کتاب البيو چې تب اخر انساني دنیا کې اوسې څه خرڅول به کې لستر به کې بزنس به ترانزیکشن به کتاب الشركه کتاب المضاربه شراکت به کتاب الشفاء پریمشن به څنګه کې کتاب الرهن مارټګیج به څنګه کې انتفاع به د دېشه کې نشي په واسطه کتاب الاجاره او الکرا رنت باندې به څنګه ور کې رنت پتر په کوم انداز باندې محدد کې اجاره به څنګه کې اله اخره صحیح نو چې اخر تر رسیدلې تر کتاب السير پور انټرنیشنل لا پورې انټرنټ نو په اخر کې باب راوړل باخر کې باب زکه سړي باندې hebat راشي چې دا دمر غټ کتاب دی امام بخاري یا سبحان الله موږ به زمو ځنه دې پکړه راکېږي دا اسلام په پوره یو نظام دی دا اسلام پوره یو نظام دی موږ په عمل کول نه شو ډېر کمزوري یو خو بس ان جاندار چې دوی جهنم ته خلای مو دې باب کې صحیح سړي باندې hebat راشي دې سړي باندې hebat راشي امام بخاري بالکل د کتاب په اخر کې موږ له حوصله جوړ کړی دا چې یریګه ما د خپل بساط مطابق کوشش کوا چې وایلی شنو نه کی د بساط مطابق سمره چې واسطه دا دې متعلق کوشش کوا چې د خدای د قانون او پیغمبر د حکم وایلیشن کو نه کی صحیح خو ستاسو ضعف او د کمزوري د وجه چې کمزا وایلیشن او ترانسګریشن شوی یا کوم شی دې مس کړل انټینشنلی یا ان انټینشنلی انټینشنلی یا ان انټینشنلی نو زه تاسو ته اوسو کلمات کوم د پیغمبر د حدیث په اساس باندې دا وایي نو الله تعالی مهرباني کوي دا وایي الله تعالی نا ابو هريره حدیث بالکل اخر کې رانه تل کړل پیغمبر علیه السلام فرمایي کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دو کلمې دي په جبه وینا باندې ډېرې اسانه دي خدای ته ډېرې زیاتې محبوبې دي د قیامت پر ورځ باندې په هغه میزان کې ډېرې زیاتې درنې دي چې دا کلمې الله تعالی او چه میزان په کته راځي د نیکو میزان او په جنت ته وصغتني سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تغوى نحن نسبح بحمدك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ناصح يوازن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم جتغت ميزان بكتر قال الله تعالى اني عالم وصويكم ما طال حكمت بان لا تعلم شتا سبن بويك فرشتوتي وصا حكمت سو حكمت بطور تست ورد ظاهر کا وعلم آدم الأسماء كلها تعليم ورجل الله تعالى آدم عليه السلام تعالى أسماء كلها نمونا طول نكم نمونا چه كم ده انسان پا جوان کی ضروری دي كم نمونا یا كم شئونا یا ده كم شئونا نمونا چه ده انسان پا جوان کی داغی ضرورت رازی نو دا آدم عليه السلام پا تیرنٹ کیوا چول دا آدم عليه السلام پا نیچر کیوا چول دا داغ فطرت کیوا چول سکیوا چول دا دا فطرت کې واچ نو فطرت کې ولا دا شي نه واچ ورو دي ته مستقبل کې ضرورت هم پېخي کپڑے ته ضرورت پېخي ټوپې ته ضرورت پېخي دې عینکو ته ضرورت پېخي دې تسبیح ته ضرورت پېخي فار ایگزامپل دې راحت ته ضرورت پېخي دې کارپټ ته ضرورت پېخي او د دې نمونه په ولا په نیچر کې واچ ورو خو دې یوز او استعمال سره دې یوز او استعمال د هغه نیچر په اساس باندې دا د ادم ډیډکشن دی دا ادم علیه السلام deduction de sakangre likum boy necessity is the mother of invention necessity is the mother of invention yani kum de je sari ta zarurat paida shi sai de asoj kai ke us din da wato lar ta din da wato lar ta nu je sari ho de shi nu de ta soch kai ha che da ulag ba khatni je pasanga us sari ta gai usko ye khushta us sara bhuka nahi tha unka bhuka hua tha bucket list je barkate ki au bara au basi nu de le kai sari sa soch kai che rasma de au basi سوزن کئی چس مانے ہوگا تو چر تجیب کیوں سر اور کوٹے مانے ڈبے دے نقبل سادر میں آواز اسکر اب آگے وقت اکڑا اکوی دے ورکتا کر ضرورت دا دی ایجاد مور دا ہے ضرورت چھ ضرورت تے پیدا شی لار با آگا ضرورت دا لے پکڑا ہوگا سی زکا آگا نیچر لگی فنکشن شروع کی آگا نیچر و فطرت الګیا چې فنکشن ته اوس آدم علیه السلام په نیچر کې الله دا نمونه واچول، نو چونکې دا هغه په مستقبل کې ضرورت پېښېدو نیچر فنکشن شروع کړو صحیح، او دا نمونه الله تعالی یو په یو فرشتو ته وښود، دې ته دا وایي، دې ته کټوی وایي، دې ته منګی وایي، دې ته مټکی وایي، دې ته ګیلاس وایي، دې ته جگ وایي، دې ته پالی وایي، دې ته فلان وایي، دې ته فلان. خو دی خو ضرورت نشته، دې شی ته ضرورت نه، نو ضرورت نشته په استعمال هم کوی چې دې حکمت څه دی. نو ځل الله تعالی دواړو نه امتحان راغست، فرشتو ته ویل ته تعالی وایي، د دې استعمال څه دی؟ ای ویرو نو نن ته پدل نشته، دې ته صادر وایي، د دې استعمال څه دی؟ ای ویرو مون ته پدل نشته، دې ته کپ وایي، د دې استعمال څه دی؟ چې دا وی ته قضا نه ده، ای مون ته پر دې پدل نشته. بیا دا باندې درات وو سام ته وستو آیا، دې ته وایي کپ، د دې استعمال څه دی؟ وې دایې سره ته کې شي نو پکې به وو اسې نو لېسکي ویدی تا تالے ہوئی ندی سے استعمال دے ویدا چھو ہوگی شے نا پکی با خوراک واچے اپنے بیتے ویدی تا کٹوائے ہوئی یا دیکھ ہوئی ہوتا ندی استعمال سلے ویدا چھو کلک ہوگی شے وزان لے پخلے چے نگی کہ وہ بواچے اپا خود پخی دن کشے اپا کور واچے اپا اور بانے بیتے دے ندا وہ پکشے ہو بیابے خوراک کے اللہ تعالیٰ فرشتوں تا ہوئی ندی حکمت نشی نظر میں دا انسانان پیدا کلی دی چھ زمان دا کائنات استعمال کی چھ سو کی چیا کائنات استعمال کی وعلم آدم الاسماء كلها تعلیم ورک اللہ تعالی آدم علیہ السلام تا جو ضروری نمون طول ثم غرضهم على الملائكه بارواد كل دانون فرشتوتا فقال نبيلي انبئوني اتلالا كيماتا باسماء هؤلاء فنمون دي شيون باندي سرد حكمتنو فنمون دي شيون باندي سر نمون قوت اللہ تعالیٰ ہو چیدے تصدیق ہوئی فار ایگزامپل یا دته وی کلاس دته نه یو نه درم نه کمزوري کیږي فرشتو نه درم نه کمزوري کیږي کلاس ته ضرورت نشته وی دې ته سوی وی دې کلاس زګر انم کو تعالی تعالی کو دې استعمال سره نه خو خدا دم رسول الله سلام د هغه په نیچر ته خدا شی وو دا تقاضا موجود و وی دې ته وی کلاس استعمال سره دا چې نظر کم شي نو دغه لګي نو څنګه بدل راځي فار ایگزامپل فقال انبئوني باسماء هؤلاء نوي خبر راكيمال دن منو دشن سرد حكمتونو ان كنتم صادقين كتا سرشتوني پخبل ويناكي كتا نوز فرشتو وينا سوا چه اللہ تعالى ورد ظاہر اکرا حالانکہ غیدا خبر اللہ تعالى وکره وچه کل اللہ تعالى ارادو کل آدم علیہ السلام دا پیدا کولو نزیخ پلے کے ڈسکشن شروع کو فرشتو دا کوم انسان چې پیدا کړي دې بدر رتبې په اعتبار باندې زموږ له لوري د الله نظر کې وکړان دي سټېټس به سي پوزیشن به سي دې به سینیئر وزیر وي سینیئر منیسټر به کناسي او منیسټر به یان صحیح ها فرشتو خپل کې دا وي چې الله تعالی به زموږ نه معزز مخلوق پیدا کړي صحیح الله تعالی به چې عزت د دې دارومدار به په علم باندې په څه باندې په علم او نمبر 2 دا علم په استعمال باندې په علم باندې او دې دا علم په یعنی په علم او عمل باندې دا علم په پیغمبر علیہ السلام جابر بن عبد الله فرمایي رضی الله تعالی عنه چې پیغمبر علیہ السلام نو درې سنونو تعلیم باغست شامل دی یو ټکی ټایم یعنی پیغمبر علیہ السلام سره به صحابه کرامو لګي دل سو درې تعلمنا الايمان والعلم والعمل معا پیغمبر علیہ السلام نو موږ یو کلاس وی د ایمان دریم کلاس به مو د علم دریم به مو د عمل دا درې واړه سنونه دا به شامل دی یو ټکی موږ پیغمبر علیہ السلام نو ذکر فقال انبئوني باسماء هؤلاء وخبر را كيمالا فنمنو تدي شيون باني كنتم صادقين كتاس رزتني بخبل دعوكي چه اللہ تعالی بزمون معزز مخلوق نا پیدا کی نو دا عزت دار و مدار خوبا علم و عمل دے تا علم و عمل دے او ما تاستوی چه علم بلا عمل دا خلو کار شن رہی صحیح قالون دویو سبحانك پاکی دا تالا لا علم لنا منتقل دی علم نشتا الا ما علمتنا مگر صرف آغا چرکم تا منتا تعلیم را کرده نو تا منتا ویچ دیتا وی کلاسیس اس دنیا اولاد خطارا تھا اس دنیا خولی من پی نپوی صحیح نا اللہ تعالی وی آدم علیہ السلام تا خمم آغا چرکم تا وی کلاسیس دا اولان دی مسئلہ خود آغا پر ریسرچ ہو دا اولان دی مسئلہ دا آغا پر ریسرچ ہو آغا پر ریسرچ معلوم اکر چرکم تا یوز دارے اگر تو ما صرف تا پشان نم کھولے دے تو وہی تالے دوڑان دے شیخ اگر ریسرچ ہو چلے دی یوز سے دے تو وہی دے دوڑان دے اگر ریسرچ ہو چلے دی یوز سے دے او دے ریسرچ شاہ تا پشکول دے پارا کم ایلیمنٹ رو تو ضرورت سشے پرو تو ضرورت سے دے وقت ضرورت پیدا کرنی قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا مگر آج تا تعلیم را کرے مونتا انك انت تاکی سرت الغلیم عالم و نفس شیبان الحکیم اپوی دل کے پا حکمت شیبان دی لفظ علیم او حکیم دا عالم مانا چھ نفس شیبان پوئے گی دا حکیم مانا چھ پیوز بانے پوئے گی دا حکیم مانا چھ پیوز او استعمال بانے پوئے گی قال يا آدم دو يا آدم الله تعالى او آدم ام بهم خبر ورکدي فرشتو تا دنمون سرد حکمتن فلما ام باهم چه گلے خبر ورکدوئی تا بے اسمائم دنمون دشنو سرد حکمتن اللہ وی علم اقل لکن ایا مانو وی تاستینلی آدم غیب السماوات چه زبو ایگم پپٹو داسمانن والارض غیب مانا رازونا سیکرٹس و سیکرٹس دا آسمانونو ادزمکے و آلمو اپو ایگم ما پاشے بانے تب دونا چی تاسو ظاہر اول و ما کنتم تکتمونو آغا خبر چی وی تاسو چی پٹا مساتلانو دو خبری بھی دا فرشتو یو کوئی اللہ تا ظاہر اکلا یو اللہ تا ظاہر اکلا او اگر ظاہر ذکر دا پا آیت نمبر بیر شی اتجعل فیہا من یفسد فیہا و یسرک الدماء خدای دا سے خلیفہ پیدا کی چاہو فساد کی وینے بتوئے دا خو ظاهر کړه خدا دې ما خبره چې ها که پیدا کینو پیدا کین با زمونه معزز بنی د خدای نظر کې که پیدا کینو پیدا یې خدای ته نو ځه الله تعالی به مته په کارو ما عالم هم هغه چې کوم ځان له کول هغه ما ته معلوم نه صحیح اوس دا خو د علم او عمل په اساس باندې د آدم علی السلام ذاتی شرافت شو څه شي له ګور سره ذاتی شرافت شو چې دا د مقام او مرتبه دا خو فرشتو باندې ایڈمټ کړي فرشتو باندې ایڈمٹ گئی چھو واقعی دا لوی سرے دے فرشتو بار ایڈمٹ گئی چھو واقعی دا لوی سرے دے نو پروٹوکول ورکے ہوئے سور دور کے موجود دنیا کے وقت پروٹوکول ہوئی پروٹوکول ورکے ہوئی چیزا با سلوٹ کے ہوئی اور دا خدای پنیز بانے سلوٹ انداز او دا لوی تازیم انداز اگا سجدہ لگول دی سشیدہ سجدہ لگول دی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ أَيَاتَ آغَا چِوَي مُنگ فرشتو تو سجدو لِ آدَمَا چِ سجدیو کئی آدم علیہ السلام تا فسجدو دیکھو دو سجدو کا اللہ ابلیس مگر ابلیس نو کا اس یو مسئلہ چی ابلیس تو آیا دا فرشتو آیا دا فرشتو نا دا فرشتو نا و پا اتفاق دا مفسرینو دا سلیو دا جناتو نا خود اخبری دیر تقوی دا رہے پا بنیاد بانے مقام پیدا کرو دا فرشتو میدان کی داوری بعضی سڑے پکری کم دور انی کی روڑا ہم ماخان جماعت کی طالبان سر خوری صحیح شو حالانکہ طالب نہیں حالانکہ طالب خود اخبری دندارہ پاساس بانے خلق کی طالب گنی دندارہ پاساس خلق کی طالب گنی یا ملا گنی ارے جو مسجد طالبان ہوتا سے خلق دعوت پر کہلے کا شیر شاہ صحیح چاہ طالبان بس امام آخان زمان علمائی ناغا پکین گوڑی اگر چاہ طالب نہ دے خوچوں کی داگا نشست برخاص چاہ سر دے طالبان سر دے ناغا پکین من فلور دے ہر فرق پلی کوئی جیاب خامخائی دعوت کے صحیح نو دا ابلیس مسئلہ بے عینی ہی دقا سوا چہ دا خپل پرہیزگارے پہ بنیاد دان لا مقام پیدا کرو دا طالبان میدان کی صحیح دا فرشتو میدان کی صحیح شو نو چہ دا چا پہ میدان کی ہے او چا سر کاؤنٹ کی ہے چا سر کانسیڈر کی ہے چا سر شمار کی ہے نو دا آگئی پہ خیر کی بہم شرک ہے ہاں لگ دے خو پہ خیر کی بہم شرک ہے پہ شر کی بہم شرک ہے صحیح شو کوار دبول لازم بے واجی تمو کارا کی دے دا نا جی کہ طالبان چھوڑا ہے دعوت کے لبے تاسا ہو کنا واٹا کو شروع شو تو خود طالب نہیں او سجدو لے آدم آ چے سجدے ہو گئے آدم علیہ السلام نو بس اعتراض آتو میٹے تلی رہا پشا چے دا حکم فرشتو تو ابلیس سے فرشتنو نا دا حکم اگر تا انکلوڈ لے نا دا حکم برتا انکلوڈ لے دا حکم برتا سدے ارمائی سے کبھی سان لنکا فَسَجَدُوا دِتُولُ سَجْدَوْكَ إِلَّا إِبْلِيسَ مَگَرْ إِبْلِيسَ نَوْكَ أَبَا إِنْكَارِهُكَ وَاسْتَكْبَرَا استقبار دا مانا دا چه تکبرهوکا وَاسْتَكْبَرَا دعوه اوکا چه زو لوی سلیم دعوه اوکا چه زو لوی شخصیت ام لوی شخصیت دی ولو کی شخصیت تسنگ سجدوکی استقبار To think of himself very high انگریزی کی ترجمہ کی استقبار سے To think of one's own self very high دخبر زان مطالق دیر لوی سوچ کر سپیریار کی کمپلیکس رکھتا ہے سپیریارٹی کمپلیکس دنو شیخ وے رحمہ اللہ وے شیطان وے چھ ہم چھما دیگرے نیست ہم چھما ما پر اکم بل شان نیست اگر وے انسانا کیوں بلا دیر دیر شیطانی دعوی ہے چھ ہم چھما دیگرے نیست اگر وے پر انسانا کے چرچا دقا دعوی نوی بس لوگوں نے پدی اکفاظ کے والے تبدیل دعوی ہے تاسو حیوان وائی یا جانور یا مواشی وائی زمون پختو کی او بل لفظ استعمالی بھی ڈانگر والا ورتا حیوان تا ڈانگر وائیو صحیح نو شیخ دا ہم چما دیگرے نا لے وائی جدا سے وائی چی ہم چما ڈانگرے نیس زما په شان خر بل نه پیدا کی. افعال کار او تو واستکبر دنګر هغه دا دنګر ویا او دی وجه مونږ شیخ رحمه الله هغه وزیرستان ته بوله د وزیرستان خلکو مونږ ټپ وایو سلیم چی دا نه که بندو وی نو مونږ ډېر ټپ دی صحیح دنګر مونږ زناور ته وایو نو شیخ ابراهیم الله وزیرستان ته نو دا زمونږ د قبایله لاکي مختار خو له سادهګان مختار دي غیر مخلصان دي صحیح نو یو سپین کې چې دا شیخ ته تر راه ملو شو لاسونه ولا کولور له حضرت ډېر دنګر شوی هغه شیخ ته بدن ډېر دغه نو شیخ ته سره دوه د کلی کسان هم سره دوه د کلی کسان نو شیخ ته دومره بیرک سره یو دومره دی عالم او دوه ونی سره یو چې هغه فوراً په دې کوشش کې دا کسان زما ملګري چې دي دوی به پته نشته چې د خلکو متعلق څه سوچ کوي دا خو عجیبه دومره لوی شیخ ته او څه ډنګر شوی دی سره ورسې صحیح نو چې څنګه هغه وي وي حضرت ډېر ډنګر شوی نو شیخ ته ورته فوراً وي او ویل تاسو پیسې لا د ستاسو په نه غدواړو کسانو چې څنګه تاسو ترې ته پته کوي دایي ډنګر ته وي دې ټاپ ته اباین کار یو ته واستک اباین کار یو ته واستکبر او ځان لوی غنو وکان من الکافرین وسوار من الکافرین دې کانه ته موږ وسوار بس کافر شنه وقلنا مونگوی یا آدم او آدم اسکن انت او سیگت و زوجو کا ابی بستا الجنتا فی الجنت پا جنت کے اسی گئی نو اس بظاہر خو دا یعنی یو دا کسی یو تسلسل دا چی اللہ تعالی ہوئی چی شیطان خو خدای ہوئی او آدم علیہ السلام سے تو اسی گا بی بی بستا پر ایک پدی گارڈن کی کم دیکھیں پدی دا جنت نا چی کم تاو مونگو دا گارڈن دنیا کی دا دنسر اولی کی دا کا جنت نه چې کوم ته مونږ نه یو گاډ نو اعلی پای چې ارته پکې اویلی بلو ارته پکې اویلی بلو لکه ننګرهار کې چې لوی باغ یو پکې فوارم لګی دی یو پکې وبون ګرځي دا ګرځي صحیح ځای چترال کې نو بس خلکو یا جنت نه لو لا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء الله سوره کاف کې الله تعالی زور او ذکر کوي چې هغه کافر ته وي کافر روته یو رو مسلمانو بلو کافر هغه مسلمان دان سره بوته نه راځي توخه سړی څه ځان نه مولا جوړ کړي الله الله کې راځي توخه چې ما کومه دنیا جوړه کړې ده نو دا پر تاسو سره ورته خو د قصر مخه ته ورو باغ او فوارې پکې دا شی دا دا ژوند دی نو مسلمان دا ابو زین جوړه ورته لولا ان دخل د جنت کل تماشا الله دې خپل جنت ته چرادر نه کېلې باید دا دی ورته چې ماشا الله در الله مرضی ده ما شاء الله دلال ما جل الله باغ تسوي جنة نو بظاهر خدا له کسی او تسلسل ہے تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ دین مسائل فقہی رائے سے دی امام ابو حنیفہ چ اللہ تعالی آدم علیہ السلام تو وچ او آدم اسی گت استا بی بیر تا سر اسی گی پہ جنت کی امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے شرعی اعتبار سرا د جون ټول ضرورت پروائیڈ کول دا خاون ذمہ داری دا ال چا ذمہ داری دا دا خاون ذمہ داری خدابا نه ذمہ داری نه ارنی مشتا یو مثلا دویمه مساله چې خدا پاس توګ نه کی اوسېدو کې تابع د خاوند ده چې کوم ځای خاوند دی هلته به دا اوسېږي کوم ځای خاوند دی هغه هلته به دا اوسېږي الا چې په نکاح کې او مرګ کې کانټریکټ کې شرط ښیي دا ولیکه هر څو ورو په کاو مزه دی که کانټریکټ کې شرط ښیي چې نه نه زه په دکان دار نه بل په اندازم کته امریکې ته دی او کالمان ته دی ما زه به کول او تا سره ایډمټ کړی دا نو بیا یو اربون هغه امریکا سره نو بس دا یو شرط دی کوس وتا چې قندار ته څه یو قندار کې بده خدا کانټریکټ کې نو غوا نو خدا تعبیر د خاوند چې اوسېږي به هغه ځای چې کوم ځای خاوند اوسېږي دا دوه مسله او درې مسله چې خاوند به پرووایډ کوي خدای ته شیلټر د خپل به سات مطابق نه د خدای د حیثیت مطابق باید چې خدا دا د لوی مالدار سړي د کور لور کور وي صحیح اوسه خو به د قصر نه دي خو ست غریب به کوم ځای سوي نه لګي کار کې تبور کوي قصر ورکی صحیح نو ته باونډي صرف د خپل به سات مطابق د کور پروایډ کولو تایید سوره الطلاق آیت نمبر 5 نمبر 1 اسکنوهن پیدا موږ اسکنوهن لا او سویدا قد من حيث سكنتم چکم زایتا سوسه گئی میو وجدکم چکم زایتا سوسه گئی میو وجدکم د خپل قوت مطابق وجد معنی قوت خپل مالی او فائنانشل پوزیشن دې سره اس کې نو هلنا او سویدا قد من حيث سكنتم چکم زایتا سوسه گئی میو وجدکم د خپل فائنانشل پوزیشن پاساس ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن الضرر مور کوئی دے دے پارچ دے بارے تنگیرا ورے یعنی وقت چیگی کہ خکور ورطا پروائیڈ کے وہ قسم دے کرے چھ بس خواہ اپارٹمنٹ کے بے وسے صحیح شو چې ته خدای ګند را جمعي درګ وال را جمعي حالانکه ته ورته خالق یې کور پیدا کول شي پرنت یا په پیسو باندې خو تا قسم کړلې چې خدا خدا کاتر کې یا بخل مستې الله تعالی دا کار مکو ولا تضرون دا تکلیف الامور کول ته ضيقوا علينا خامخا تنګي پیراولې انا جاي خبره ده دا یو مسله آیت نمبر 1 تلاش آیت نمبر 1 اولیسا لينفق ذو سعت من سعته قرآن بسنگ ورکی لينفق ذو سعت من سعته خامخاد خرچ گئے ذو سعت دو وس مالک من سعته دخپل وس مطابق خرچ دکئی دو وس مالک دخپل وس مطابق یعنی قرآن داتے نا چی بس ہمیشہ پسا گنو بانٹا کئے نا خدای روکے کلا کلا کابلی پولاو کلا چکن روست کلا لیم روست کلا نور لينفق ذو ساعة من ساعته ها البته اوس یو غریب سړی چې په سیون الیون کې کار کوي به کوم ځای نه لیم روز او چکر روز ور راځي بل دغه څه دال ساګ باندې بچی دی را کوي لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر علی رزق او هغه څوک چې تنگ شوی دی هغه باندې رزق داغو یعنی غریب دی فلينفق مما آتاه الله نو هغه دې خامخا خرج کوي د هغه شی نه چې خدای ورته څه ورکړي دي څه څوره یې وسته لا يكلف الله نفسا الا ما اعطاها تکلیف نہ ور کہ اللہ تعالی اس یو خستہ مگر پاگا اندازا چہ خدای ور تو کر دی چہ خدای چلا ډیر ور کر دی نو تیرے ډیر خرچ گئی اچھا خدای چلا لگ ور کر دی نو بلد خرچ گئی نا صحیح شو واپس پر سبق وقلنا او ایمونگا یا آدم او آدم اسکن اسے گا انتا تو و زوجو کر جنتا ابھی بستا پا جنت کے و کلا منها رغدا افری دوارا منها ددے باغنا رغدا پمڑا حیث شیطما چه کم زیستا سو خوخی مہمان سے رات اللہ لے درے ما مسئلہ تیرا ہوئیستا چه پکور کے دن بیا ریسٹرکشنز نہیں دا مسئلہ ہو لیکن چه کور کے دن خاون ته حق نشته چې خدای باندې ریسټریکشنز کی دي ریسټریکشن چې دا ونه لا کوم ډبې مار اورې کنه ایس کریم والا فرنج کې پروت دی یې لګورې لا په دړې لا په دړې مات کړو اما څنګه راوړې دې تاره وکړه دا ځان راوړې دې دا ایس کریم نیو وخت په ګلا من ها رګه ده هي څه شی ته ما صحیح خبر خو هغه لم پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خدا د خاون په غیر درې کې د اغه حیثیت د امین دی د ټرست دی د سنه د ټرستي او هغه سره د پاتې زونه امانت دي یو د خاون پراپرټي چې کور د چاله د خاون دی پکې دنده اسباب او سامان د چاله د خاون دی نو دا خو دا د ټرستي ده اذن چې هغه کار ولر شي او دا پته کې شروع شي صحیح ښه پلان کړئ لیکن څو نه کیدول تر چې هغه سور دی او د هر څه کلاس کړی صحیح نه دا ټرستي دی یو دیم په خپل بدن کې دا د خاون ټرستي ده چې دا غیر درای کې د خپل بدن په اساس به خیانت نه کوي خبر دین کرا ولا تقربا ذی شجرتا ادوار منس دے کے گئے دے ونے تا میمان سے سلو رہا مسئلہ تین راو اس دا ہاں ریسٹرکشن کڈ بی دیئر ریسٹرکشن کڈ بی دیئر کہ اس قاون سے شیر اوڑی تو بل چا امانت دے صرف ددب دب دب دا چاور کرے جی فرج کے کیے دوا نا دے باندے ریسٹرکشن رکھے گورے دے شیر دا دا چا امانت تیرا حیات را کرے دا غی فرج خواب دے نا دنے تو کشورو کی صحیح ولا تقربا ذی شجرتا امن دیکھے گئے دوارا دیونے تا فتکونا من الظالمین کنیز دے شوئے نو شیف دوارا من الظالمین دوائلے خزنا رول بوائلے خزنا فازلہ ام الشیطان ازل یزل ازلالا زلت الاقدام عربی کوئی شفی خواہ دوتا تس خواہ دلوائی تو شواہ دلوائی شواہ دلوائی منگا خواہ دلوائی ها او ده ازل معنا خوي اول يا شوي اول تبل شو دي اوخي فضل او ما الشيطان او خوي او دي دوار الشيطان عن حد جنتنا فاخرجهما نو ده دوار را وستل مما ده اغنا كانا جودا دوار في باغي كي نو شكل اغداني اوخرا يا اغوني اوخرا اغداني اوخرا يا اغوني اوخرا اولي خوري لي الله تعالى فرمي فنسي ادم ولم نجد له عزما ده ادم عليه الصلاه والسلام خبره بالکل ہی روا چکنی خدای دینه منا کړي سوره طه کې الله تعالی فنسي ادم ادم خبره یې راکړي ادم عليه السلام خبره یې راکړي وا چکنی ما ته وستې دا ونه بنو کړي ولم نجد له عزما حالانکه الله تعالی وای ما دا غد پر حس انټنشن نو فیل کړي چې هغه انټنشنلی وایلیشن کو انټنشنلی وایلیشن نو سو فارګیټفولنس څه شي forgetfulness was intentionally violation to me that's sin of crime ne dawle tene sara khada intentionally violation sir kar shariat khilafi nu sin de kar qanun khilafi nu crime ne sir crime او که بای وی غفار که فل نسوی یا بای وی اپ مستیک نو مستیک دی مستیک صحیح پا مستیک بانی سو کیپیٹل پنشمنٹ خون اور گئی اور گئی پا مستیک بانی کیپیٹل پنشمنٹ خونی صحیح ہاں البتا نتیجہ پر مرتب شریح ما تو گورا دا ٹوپک بولا ہے کہ انٹینشن سا دے چاہ پسینہ ورہو اشتا نوم بسا رہے ہم لائے اگر پا خطا ہوا تاو دا پسینہ ورہ جدا انہوں بیا بے ہم لائے نو کہنا دا سفر اک پکشتا چکم اگولا ہے پا انٹینشن ہو دیا بسا رہے ہم لائے کہ پا خطا ہوا جدا او بیا سرے ہم لائے خلوا دے کرائم دے درستنے کرائم ندے تا مسٹیک دے درستنے پا نتیجہ کو مرتب شوا چیہ ہم مرگ دا آرکت چل چاہ پسینہ بانے گولا لائے جدا صحیح نو اس کے داد آدم علیہ السلام گناہو یا با اللہ پنشمنٹ رکھو یا با اللہ دا پنشمنٹ ندے دا دی باغ نارا وطل دا ریزرٹ دے چک مرتب شدے کہ سنگا پا خطا گولائی چی مرگ مرتب شوئے دے ایک پا خطا گولائی چی مرگ مرتب شوئے دے دا جنت نارا وطل دا پا دی بانی بایوی اپنی سٹیک پا توری ریزرٹ مرتب شوئے دے فاز اللہ و شیطانو دے گواؤ لگو خویو شیطان آنا دے جنتنا فاخر جو ما دا دوار الہ وستر مما دا آغا جنتنا کانا فیچ و دے دوار پاگے کے وکلنا نو سی دیگرا کچھ قلنا منگو وے بے تو کچھ شے بعد کم لے بعد الغدو اس جنت کے خوار شے ما تو گولے حسد ولی پیدا کیجی دشمنی ولی پیدا کیجی بغض و کینا ولی پیدا کیجی دا مادی مفادات دل بجے دا سٹیٹس او دا منصب دل بجے حسد ولی پیدا کیجی زکتا سر شے دیر دے و مصر لگ دے زما حسد پیدا شا او دا حسد پس منظر کی بغض پیدا شا حسد پس منظر کی بغض پیدا او دا بغض پس منظر کی زما طرف تا ناکار حرکات شروع شا کی دی سڑی تا دین سنگ اولاسو یا دی سڑی تا بزنس سنگ خراب کر صحیح تکر یہ قرآن دیر وان دل بطو خبر دیم کرالا اس دا ٹول سی زنا دا مادی او دا منصب پا بنیاد بانی شروع کی حدیث کی لازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی ما زئبان جائقان ارسلا فی غنم بی افسد لہا من حیث المرئی المال و شرف لدینی او کما قال علیہ السلام دو وگی لیوگان تاس لیوائی منگ شرم اکوائی بردان شرم اکوائی دو وگی شرم خان دا دے لیمز او گوٹ دا کندکولو لپارا کندک تاس وائی کنو کندک وائی د لیمب او گوڑ د کندکونو د پارا دو وگی شرمخان دمر خطرناک او مزیر ندی لکه د مسلمان دین د پارا چی دو سیدن سور مزیر دی نمبر ون د مال حرس نمبر دیم د منصب حرس د دنیا کی سمر ویان چی توئی گی پس توئی گی پا مال او منصب دیم شی پکی نشتا پس مال دی او منصب دی پیغمبر علیہ السلام یو دیم حدیث کی دیتا ہوئی انہا حالقہ قدا حرس در کے پیداش یا د مال یا دا منصب پیغمبر علیہ السلام وہی دا ریزر کے اس ریزر کے کمزائے مانے راہ کے وہ اختبا دیجی اختبا دیجی لی پیغمبر علیہ السلام وہی دا دین دا پار ریزر دا دین خرائی دین خرائی لیکن ریزر چی وقت نہ پا دیجی دیسا دین نہ پا دیجی اللہ تعالیٰ دے بھوٹی دا شئی نہ پیدا کئی دا دیلوی عذاب دے اس جنت دے خونہ حسس دے چی کمزائے ہر شئی وافر بھی دا ہر چا سر تا سر بی ام ڈبلیو دے شیر شاہ سرم بی ام ڈبلیو دے اجو غنی سرم بی ام ڈبلیو دے سارا مت سرم دے او حیات سرم دے زمان دے دو محترم و ملمنو سرم دے حسد پس پیدا شی صحیح شو تا سرم کون دے پیلو کمرو بارا کمرو کی اٹیج باتر ہوں گے دو سرم شتا نو حسد پس پیدا شی ستاون بینک بیلنس دے لسنا کا ڈالر ہو دیم بینک بیلنس دے لسنا کا ڈالر یہ یار صحیح کل دی نو چیار صحیح کل دی حسد نہ پیدا کی اور چی حسد نہ پیدا نہیں نہ بغض نہ پیدا کی گی چی بغض نہیں نہ پہ عداوت نہ مرتب کی گی چی عداوت نہیں نقصان میں بلے نہ ورکے صحیح نہ اللہ تعالیٰ وفرے چی اس دی باغ نہ ہوزے دنیا تو بزائی اور دنیا کے بدا اونچ نیچ بھی لکہ توالے اور پرتوالے بھی خامقا بھی سوک بلک زیاد مالداری سوک بکم مالداری جسر بڑیر تی جسر بلک بھی جسر او منصب بھی ہو جسر بھی نہیں نہ اللہ تعالیٰ وفر میں شب سلطہ بلہ دشمنہ شروع ہوئی دا ٹیسٹ قلنا ہوئے منگائے بے تو کچھ بعض کم لے بعض الغدو تاسو یو بل پارا دشمن آل بے ولکم فی الارض ارد تاز پارا پزما کے دے مستقر دا قرار دے و متاغن النفا غست الالحاقین تر مقرر و خوری فتلقا آدم اس اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام میں خدا زمان پر کانشینس بانے برڈن دے I do feel a burden on my conscience زمان پر زمین بانے بوجھ دے زمیر بانے میں بعض اوقات یو شیخ گناہ نہیں وہ سلی نہ حرکتو شی صحیح نو زمیر دا سے بد من محسوس سے سکے بس لیکن اسی ہو سکے ایک قتل خطا ہو شد گاڑی بانے تو سوکو لگے او سڑے مر شد دا گناہ دے زکتا سب تصدن کو ملے والے اگر آمن نکلا دا گاڑی مکتا ہو لگے دا اولا مر شد بھائی وی اپ مسلے صحیح خوشیریت اسلامی ہوئی چی دے انسان دے او دا بل انسان وقتوں پر نظر کے رضان پشان انسان کاری دا زمیر با بوجھ محسوس سے بردن به محسوس ای د دغه بردن د ختمول لپاره شریعت اسلامي ورته د کفارې تصور ورکړی دی. څه ورکړی ورته؟ د کفارې تصور ورته ورکړی دی چې کفاره ورکړه. څه ورکړه؟ کفاره ورکړه. نو کفاره ورکړه یا دوه میاشت تسلسل سره روزي ونیسه، یا یو غلام آزاد کړه. داسې وکړه، یو غلام آزاد کړه، یا شپېتو مسکینانو ته شپېته فدیه ورکړه. شپېتو مسکینانو ته شپېته فدیه ورکړه چې دا بردن د سر نه خلاص شي. اوس آدم علیه الصلوۃ والسلام وایي چې خدایه اگر چې د بای وی اف فارګټ فولنس په هیره باندې خو زما زمیر باندې یو بوج دی، دا بوج به څنګه ختم؟ الله تعالی ورته کلمات فتلقى آدم من ربه کلمات، از دکر آدم علیه السلام د پروردګار پلنا کلمات، یو څو کلمې او هغه کلمې بل ځای قرآن ذکر کړي چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سوره اعراف اول صدا واقعیا لگا تفصیل سرم ده مونږ بیگا نبلش پویل انگریز تفصیل کی دا آیت نمبر 19 نوار نرا بقرہ بلک تفصیل شی و یا آدم پیدا مو او آدم اوس کن اوسیگان تا و زوجو کا بی بستا الجنتا پا جنت کی دا دلیل دیش دا قرآن دا خدای کلام دے دا این خبر ایدی کی نیچی انتر سنگ کرد بقرہ کی نو آراب دیو ماغشان کلی فقولا من حيث شئتما فريد عليكم زي جستاس وخي ولا تقربا زي الشجرة خدوالا من ازدیکے گئی دے ونیتا فتکونا من الظالمين جن شئبتا سدوائے لے گرزا فوسوس لهم الشیطان وسوسو کا وسپرنگ کدی دوارا تا شیطان لیبدی لهم ما وریغنما انجام داؤ چه کاره که دیدوارو تا ما وریا غنوما اغا مستورا و پردشوی سردوی من سوعات ما سوعات مانا عورتونا پرایویک پار سباری و قالا بیورتا ما نهاکوما ربکوما غن حاضر شجرا نیه ملکری تاسو دوارا رستا سود دیونینا مگر دید پارا چه شی تاسو ملکینی دو فرشده و تکونا من الخالدین یا پاتشی پدی جنت که میشد پارا و قاسموما اد قسمو قدید والو تا انی لکم آل من الناسحین چیز تاس دا خیر خواهی و خیر خواهی کوم فدلاؤما راکت دیکھ رو داد بارا دلاؤما مانا راکت دیکھ رو بغرور الدوکی سر فلم دلاؤما راکت دیکھ رو دوکی سر زان طرف تے مائل کنیس زان طرف تے مائل یعنی دم رب بہترین بیان دوارو تاو کو چیگو واقعی تی متاثر شو خدا خون دوارا تی نو دا کله منافق سره برته دا چې په بیانو کې ته وایي دا ډېر مخلص سره صحیح شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا منافقان رال حضور صلی الله علیه وسلم ته دا شی عجیب عجیب خبره کولی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا ډېر مخلصان خلک دي دا ډېر مخلصان خلک دي. الله تعالی فرمایي اذا رایتهم تعجبک اجسامهم دا منافقان چې ته وینې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان داسې برابر کړی ته وایي واه څومره ښه سره خاصه کړه خاسته سره و ان یقولوا تسمع لقولهم خبره کوي نو تا ورته خو وږي خي ځکه خبره دومره خوږه ده. پیغمبر علیه الصلاه والسلام یو حدیث کې فرمایي چې تاسو باندې یو زمانہ را روان ده، تاسو باندې یو زمانہ را روان ده، السنتهم احلى من السكر، دا څه خلق سره بده واسطه ای چې دا غي الفاظ او کلمات او بیانات به د شکر نه زیات خوږي د برینه سکر معنا برا د برینه به زیات خوږي وقلوبهم قلوب الزياب خدا غيظ دون بل شرمخان ذنوبي دون بي خونخاري دون بي سي دون بي خونخاري. يقول الله عز وجل أبي يغترون أم علي يجترئون، الله تعالى بل داس خلق متعلق وي جي أبي يغترون دا خلق زما پنوم خلق ولا دوكي ورکي يا زما پنوم دوكا شوي دي أم علي يجترئون يا ما تخفل زرور دوب خي خفل كردار باني سوچ نكي. نو الله تعالی فرمایي لا ابعثن علیهم فتنه، زه داسې مخلوق باندې به یو داسې فتنه را لېږم، معاشره به په داسې فتنه کې اخته کوم، تدعو الحلیم فی حیران، چې عقل من سړی به هم حیران وي چې خدای څه فیصله وکړو. حالات کوم طرف ته روان دي؟ موږ موجوده دور شپه دغه طرف روان دي، د هېچا زه انکار نه کوي چې څه کېږي دنیا کې. د چا زه انکار کوي؟ دا زموږ کوم سپریم کمانډر چې دی هغه هم زه انکار نه کوي چې څه کېږي، هغه ته هېڅ پته نه شي څه کېږي. صحیح اوس په دا ټي وي باندې هغه زموږ ډیفنس منسټر ڈیفنس منسٹر پتا اوس اوس رشتہ سن لڑا نما پتا ٹی مانے قتل دا ڈیفنس منسٹر یو خط لکھ شو میرو میمو لکھ شو میمو خط نا میمو لکھ شو نا غا میمو کی ویری دی چیدہ مونگا افغانستان کے پیرا کے دوار دائی کے پتل دل کین خطی ہو پا خط کین خط صحیح په خط کې خطي او خطر زمونږ لپاره نور هم سیوا شو او اسلار پیدا کړل اوس یې په دې اختر کې دا میمو چا لیک کړی دا غټ خبرې کې خپل میمو لیکي ډایري لیکي نه چا لیک نو دا غا دور دی چې هغه متحیر جز سو کړ مونږه متحیر شو خدای څنګه کیږي الله یې صحیح پوي کیږي فلما ذاق الشجره قال چې دې دوار وسکل داونه بدت لو ما سو اتو ما دې دوار تا پرایویټ پاس کړ شو آدم علیہ الصلوۃ والسلام او حدیث کرا دی ابن عباس نے فرمائی کہ دا نکان دی نکان دا دے کم میٹیریل جرے آدم او حوا جنتی جامع دا دے میٹیریل جوڑا وا آدم علیہ الصلوۃ والسلام دا حوا جنتی جامع لکا دا نکو نے جوڑا وا دا دے میٹیریل دا دا سرے چی نشلی گی کس لی گی شلی گی امنا ویندر دے ضرورتی ویندر دے اندر دے مسئلہ سبوکن بس پکڑا دا جنی سی صحیح شو کدا کپڑے را سروے نکو سب کا کس بنو کول کپڑے دے بارا صحیح کا او حیات تمام ضرورت نو چھ سیکورٹی والے کا نا چھ سیکورٹی والے دا آرڈر ورکی چائے نا کے بس جوڑا کپڑا تو راو دے گا نو فلم ما دا کا شجرتا بدت لو ما سو آتو ما کانش دے دوارو تا پرائیویٹ پاس تا باڑے و دفتا شروع ش دوارا اس دوار حیا دارو دوار حیا بے حیا خلق چی دا پا بربندی دو خوشحالی گی حیا دار خلق چی دا ایسا خیجی حیا دار خلق چی دا ای بدن چی بربندی گی ایساخی نمریگی اس آدم و حوا علیہ السلام او دوار حیادار خلقو چه بدن سنگ برمند شو او دوار غریبانانو دا دی بنانا کیلا ورمتا دا کیلی ونی تے ورمتا کتا کہ اولیو لی پانی کنی لیو لی پان اغیر آب اس کے زن سریع زر کولی زان بندو و دفقا یخزفان غلیما دوار شروع شو لگولی بدنن بالی من ورق الجنل فاد جنت و ناداو ما ربو ما وادو کدی دوارو تربت دی دوارو علم انحقو ما غن تلکو ما شجر آیا ما تاسو نوی منکڑی دی ونینا و اقل لکو ما آیا ما نوی نتاس تا ان الشیطان چی شیطان لکو ما غدو مبین تا دپارا کلیر کر دشمن دی قالا دے دوارو ایدا و کلمات دی چه ربنا ظلمنا انفسنا خدای مون زیادے کرے زان پر سرا و ایلم تغفر لنا کتب خننو کی مونتا و ترحمنا ارحمنو کی مونبانے لنکونن من الخاسرین نشب مون دلو زدنا مون بہر شے اللہ سکو نو دا و کلمات دی چه ننی سبق کے داغے ذکر کی گوا بس پر سبق تا چه فتلقا آدمو من ربه واپس بکریں فتلقى آدم من ربه ذكري آدم عليه السلام ترب الكلمات نيوصو كلمة ندغى كلمة لكي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فطاب عليه الله تعالى رجوك ردبان إنه الله تعالى هو التواب الرحيم الله تعالى توبك بلون كي بربان لي قلنا منغوي إيبتو كسي منها جنتنا جميعا طول نو دای ټول خلنو دو کسانو یو ادم یو حواوا یو نو عربی واحده جبده چې په دې کې د واحد او د جمع په میث کې یو بل څه غیر اړتیا تسنیه صحیح ولا هغه ته تسنیه انا کې په نورو ټولو جبو کې د یو نه زیات چې غیر پر پلورل لفظ یو یو چې نه غیر پر سنگولر صحیح نه هی او دې انګلیزی کې هی او دې هی د سنگولر لپاره او دې خب عربی کی داتی میں پا عربی کی دا سنگولر دا پارا ہوا دا جمع دا پارا ہم اپا دیمیت سے دو دا پارا ہما نو دائی خود وقت آسانو پکارے چھو ورطویرے چھو قلنا احبتا تاسو دوارا کچھ سے نو ورطویرے سے ہوئے احبتو دا پلورل دے تاسو طول کچھ سے سوش تاسو نو دیتا ہوئی تغلیب سوئے ورطا تغلیب یا مجاز سے کہلے دو بانے ہم دا پلورل حکم صادرے گی قلنا منگوئے بتو ملا جمیعاً تاسو خوشے رہ دے جنت میں یوزائے جمیعاً مانا یوزائے دانا سنگی نے تنن لفظ ہے دابر کسی سے بات رشی بلگاڑی کی نا بس یوزائے خوشے قلنا بتو ملہا جمیعاً فا اما یادی انکم می چھتنن گاڑی کے لفظ ہے دابر صبح اپنے ہی دیر کو دے رہا فا اما یادی انکم منی ہدن اما بمانا دا متاما فإما يا إما لفظي معنا کی کچری راغ تاس کا نہ دا کچری اتو بٹ کو اگر تو کے استعمال کی اگر مستقبل پتہ نہیں اللہ تعالی اتو بٹ استعمال ہے تا خورا خبر ہے تینی ٹولا دا کنٹرول کیتا ہے لم دا دے کئی او ماں نو دا اتو بٹ سر پار استعمال ہے دو دی وجہ اللہ تعالی اتو بٹ تو معنا دی یقین مانی دے اتو بٹ ہمارا سی تو معنا دی یقینی نہ اما معنا دا متاما فإما يأتي لكم فسكل چراغ تاستا مني زما د جانبنا هدى وحي فمن تبع هدايا شاچ فالو کر وحي زما فلا خوف عليهم نبير ذيبانه ولا هم يحزنون ان بده فکر ملکیگی والذين كفروا او آکسان چ کفر کرے وکذبوا بآیاتنا تکذیب کرے آیاتنا زمونگا اولئک اصحاب النار دا د اور ملکری دے هم فیها خالدون دون دے بدے کے میں سے نو آیت نمبر 38 کی فلا خوف علیہم دب دیبان بیر نہیں ولا هم یحزنون دیبان بیر نہیں بحال کی دیبان بیر نہیں ہاں تو پریزنٹ کی ولا هم یحزنون ان دے تو وریس پیدا کو دی دے مستقبل لپارا دے آر اوکے ٹوڈے اینڈ دے ول بی اوکے ٹمارو اینڈ دے آفٹر ٹمارو اللہ تعالیٰ فرمائی چتر وحی اتباع کوا تعالیٰ نظم سیر اللہ پکار سبام نظم پکار و بلادم نظم پکار دکا سڑی یہی بھی دسنا نمارنا دسنا دمرنا او چې کوم قوي مؤمن وي مد دغه د پاره سمانه لري صحیح علامه او بیر خاجی بشیر ویلې اردو کې چې زندگی کیا ہے عناصر میں ظهوری ترتی زندگی کیا ہے عناصر میں ظهوری ترتی اور موت کیا ہے انی اجزاء کا پریشان ہونا چې جوان څه شه دی بس اللہ تعالیٰ سہ عناصر رہے ہوگا کہ یہ سنی جوان کی جوڑ سی اگر عناصر کی اوپر جدا کی اللہ علامہ ہوئی چھے عناصر اسٹل دیا ایلیمنٹس اسٹل دیا وہ دا جوان پر شکل کی کمبائن دی جوان پر اور چھے مرگ راشد سپریٹ سی یعنی عناصر ہسٹل دیا دیا دا بدن ذرات چر دی وہ پراتری چر تا خودی نو دا خدا ایک کائنات ہوگی روح چر تا دی چر تا خودی نو چکل جوان نو نو دا بدن ذرات یہ اوپر سنی ہوگای وہ پکی دن کا پینیٹریٹ شو چې کله جدا شو نو روح بیا ځای پروت دی بدن زرا تم چې تفرات دي صحیح نو فلا خوف علیم نبیر ذیبان فی الحال ولا هم یحزنون ان دې دوی فکر من کی په مستقبل کې چې نه څه فیوچر یو شوډ فیل نو وی مستقبل کې هم ځان باندې خیر هم محسوس وا ستا مستقبل به هم خیر وي یو او دې معنی چې لا خوف علیم نبیر ذیبان اس یرات ځان متعلق خوف هغه یار ته وای چې سړی د ځان متعلق کریږي ولا هم یقظنون ان په دوی فکر ملکیږي د خپل بلاوټ متعلق چې زګر دوی بلاوټ چې چا سره محبت ته هغه هم دوی په لاره روانې یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم دی آیت نمبر سلویخ نا تر آیت نمبر شپک سلویخ پور سو خبر ذکر کیږي اول دا اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل ته او سو حکمونه کوي یو دا چې زمان نعمت یادو ساتی چې کم می تاسو بانے کم دویم دا چې تاسو ما سر کم وعدہ کڑی دا اغی ایفاو کئی درائم دا تمانا او یرے گا سلورم دا چې دا کم کتاب می دے پیغمبر تا ورکڑے دی بانی ایمان را رہی پنزم دا چې تورات کے دے پیغمبر کم تذکر دا اگر دنیای مفاد دا پارا پٹوئی او بدلوئی ما شپگم دا چه حق او باطل سره م مکس کوي رښتیا او دروغ سره یو بل سره م مکس کوي اوم دا چه حق پټوي او ما بیان کوي اتم دا د منځونو نظام قائم کوي نه هم دا د زکات سیستم قائم کوي لسم دا د با جماعت منځ اهتمام کوي بیا مولایان ته الله خصوصیت سره خبره کوي ربا ایسه چه خلق ته د خیر خبره کول او په خپل په عمل نه کول دا خو نان سنس دی بلا خبر ادا کہ تکلیف در باندې راضی نو دعا عمل نہ کوي یو صبر یو منز یا بلا معنا ہے دادا چې اصلاح د خپل مزاج او د فطرت غواړي او دې لپاره دعا علاج دی یو روزا بل منز دا سه په لخانه کې چرته بیان کې ها نو دې سلوې ختم نمبر آیت نشپک سلوې خبر دا آیتونه تلاوت کا وای دې کې دادا حکم نه کیږي دا ګورو پورا بیان دی پر خان تم ځان سره نوٹ بک راو دا بغیر د لیکلو نه کی الله تعالی د انسان په مزاج کې فوټوګرافک میموري تلا کرے نو دې کم شی په خپل کا خط باندې ونی کی هغه شی د پرنټ یا بنی اسرائیل او بچو د اسرائیل اسرائیل دا په هیبرو کې د یعقوب علیه الصلاه والسلام نیک نیم او په هیبرو کې د دې معنا دا لکه په عربی کې عبد الله چې څه ته وایي دا الله بندا اسرائیل معنا دا الله بندا یا بنی اسرائیل او بچو د اسرائیل اسکو نعمت یاد کے نعمت زما التی آغ نعمت انعمت علیکم چې ما انعام کړو تاسو باندې نو سم انعام کړ الله تعالی فرمای بیت وقت نبوت او بادشاہت دامه د یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اولاد لور کړو نبیانو مو بادشاہانو مو دین لوی نعمت بلستا چی او سڑی سره دینی رهبری هم پلاس وی او دنیاوی رهبری ورسره هم پلاس وی دینی رهبری او دنیاوی رهبری وَاَوْفُوا بِعَهْدِي او وفاو کئی په وعده زما باندې نو ما سره تاسو وعده کړی د تورات په حواله باندې چې کوم پیغمبر د الله راضي هغه باندې به ایمان راوړو تاسو دا وعده کړی چې د الله کوم پیغمبر راضي هغه باندې به ایمان راوړو نبوت ورسره و حکومت ورسره و نو هم دینی رهبری ورسره وه هم دنیاوی رهبری ورسره وه یا بنی اسرائیل او زامنو د یعقوب اذکرو نعمتی آتی نعمت زماغان غمتو علیکم چی معای نام کرو تاسو بانلی واوفو بعادی وفاو کئی پا وعد زما بانلی نو تورات پا اساس دی وعدہ کرو اللہ تعالی زکا تورات کے دا حکمو دی قرآن کے سمرہ خبری چی دی چی مونگا کلویل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ فی الحقیقت وعدد اللہ سرا چستا دے قرآن کے او دا محمد رسول اللہ تعلیماتو کی سویدی بانے باعمل کرو صحیح دا کلمہ مانا دارا دا کلمہ مانا دارا دے وجہ اللہ میں اوڑیر خوش حلوے لے دے چی یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا چی دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ویل دا دا محبت پا شہادت گاہ کے قدم کی خود اللی تا دور آسان خبر ہونا دا چی دا کلمہ دے ہوئے نظام با قربانے تا تیار ساتے صحیح شو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تو جی زمان تا سر دیر محبت کے پیغمبر علیہ السلام اور تین ایک سوچ پہ ہوکا دا مور پلار او بچون ازیاد حضرت عمر دا سے ہوکا تلوی جی آو وَعَوْفُوا بِعَادِ وَفَاوْ كَيْفَ وَعَدَ زَمَا بَانْلِ نو اس کل کلمہ چی منگو ویلا دا فی الحقیقت وعدہ دا اللہ تعالیٰ سر قرآن کی صدی دا با عملی کہو دا پیغمبر علیہ السلام تعلیماتو کی صدی دا با عملی کہو بعینی دت ترنگی چی کل یہودیان و تورات منلو نو دا دے مانا دادا چی پک اینڈ چوز با بکنے کو خود دا سورہ کتاب دے نو دا ٹول بمنو دا سورہ کتاب دے دا ٹول بمنو نو چی دا ٹول منے نو پاگا ٹول کتاب کی دا دے پیغمبر تذکرہ دا چی دا بانی با ایمان راڑے نو دا تاسو وعدہ کرے دا نو اس دا وعدہ پورا کرے وَعَوْفُوا بِعَادِ وَفَاؤُ كَيْ پَوَادَ زَمَاؤُ فِي بِعَادِكُمْ زبا وفاؤ کم پواد استا سو بالے بیا بتا سو لے زدر کم وَعِيَا يَا فَرْحَبُونَ أَخَاز زَمَانَوْ يَرَي گئی رحب ارحبی ہوئی وردہ صحیح وردہ فرحبون مسلمان ارحبی نہیں مسلمان پخبل الرحیب بھی دخدہ نیری جی صحیح ارحبی ہوئی ٹیررسٹ وَآمِنُوا ایمان رَالَي بِمَا پَا كِتَابَانِ اَنزَلْتُ چِمَا نَازِلْ كَرِدِي مُصَدِّقًا لِمَا مَاكُمْ پدی حال کی چھ تصدیق کون کے دے لما دا مزامین دا کتاب ماکم چکم کتاب تاثر دے نو اس تاثر کم کتاب چھ دے تورات دا قرآن دا غیر دا مزامین تائید کئی دا قرآن دا غیر دا مزامین تائید کئی وَلَا تَكُونُوا أَوْ مَكَي گئی اول کافرم بیڑم بنی کافران پدے قرآن بانے دے یہودنا جو کتا سو اس انکارو کتا پیغمبر زمانہ کی نرس تو یہودیان با تاسو پسیروانی غیبا انکار ہی انکار کئی او کتا سو تسلیم کو نو بس دا شیر دا گاڑے با جو صحیح پاٹ لائے تو خیش خوز دوی دا کارو لکو بے ولی دا انکار کو زکا چی دخپل شکرانو نظرانو لارے نبندو دے دے ربا ایز دخل کو نا شکرانی نظرانی اغسطی صحیح تو پیسے نو چی پا محمد رسول اللہ ایمان نوڑے وے خدا کا دکانداری بندے دا بیا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ مَا خَلَيْ پَایَتُنُ زَمَا بَانِ سَمَنًا قَلِيلًا عِوَزِ قَلِيل زکا دنیا کا ٹولا دی یو آیت بدل کے والے او یو آیت پڑھ کے داغے آیت مقابلہ کے دا عِوَزِ قَلِيل دے ٹولا دنیا دی یو آیت بدل کے دے نشی وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ خَاص زَمَانَوْ يَرَي گئی وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ مَگَدَ وَيْخَ حَقْ بِالْبَاطِلِ دَبَاطِلْ سَرَا روا ناروا و سرا رشتیا دا دروغ سرا حق دا باطل سرا مکسچر مت ہوئے ڈسٹنکشن ہو ساتھ ڈیفرنشیئٹ ہے حق و باطل دا جائز دے دا ناجائز دے دا جائز دے دا نا یعنی دی کو گر یو ناجائز قول دی یو ناجائز ناجائز نہ منل دی لیکن اسمان و زمین کے فرق تھے ناجائز قول گناہ دے تو ناجائز ناجائز نہ منل دا کفر دے دا مسئلہ وری کے سیف اللہ خانہ چھے ناجائز قول دا سجے دی دا گناہ دے تو ناجائز ناجائز نہ منل دا کفر دے لیکن خدا یہ شیطہ ہوئی دا حرام دے تو ورکنو ہے نہ دا خدا خدا یہ کاٹی چیلنج کھول دی گناہ اللہ تعالیٰ پا توبہ معاف کئی گناہ اللہ تعالیٰ پا توبہ معاف کئی کفر بغیر دا ایمان نہ معاف کی گی کفر بغیر دا ایمان نہ نه نه مخ نه ها او ناجائز ناجائز نه منل کفر دی. دروغ ویل گناہ دا خو چې دروغ دی وای هغه جائز ګڼل دا کفر دی. ولا تلبس الحق بالباطل مگډوي حق د باطل سره وتقتم الحق ما پټوي حق وانتم تعلمون الحال داده چې تاسو پوهیږئ په حق او باطل پوهیږئ تاسو دا کار کوئ. اونلي 3 ان 4 یس ان آلسو ډیر 1 یس لیف نمبر 1 یس. ولا تلبس الحق بالباطل مگډوي حق د باطل سره وتقتم الحق ما پټوي حق وانتم تعلمون الحال کی تاسو پوهیږئ په دې دواړو خبرو چې حق او باطل خلط کول هم ګنا ده او حق پټول هم ګنا ده. په دې دواړو خبر پوهیږئ حق او باطل مکسچر جوړول دا هم ګنا ده. ها د پردو خود او پردو جوړو مکسچر جوړول ای باندې څه پوهیږئ دا سره دا ګنا ده. وتقتم الحق حق پټول دا بیا بل ګنا ده. واقیم الصلاه قائم کیمونز وآتوا الزكاة ورکی زکاة ورکعو مغر راکعین ارکو کوئی سرد رکو کون کنان رکو اهم رکن دا مانزه ده معنی دانه چه منس کوئی سرد منس کون کنا ده ده آیت پاساس امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیه فرمائی نماز با جماعت واجب ده نا سنت نده سنت خوبانه وی چه صرف ده پیغمبر پریکٹس وی چه صرف ده پیغمبر پریکٹس وی یوا خود وجوب ده پاره دو دلیل دی یو دا آیت چو ورکعو مغر راکعین مسکوی مسکون کو سرا یعنی با جماعتی کوئی مسکوی مسکون کو سرا سمانا با جماعتی کوئی نیو حکم قرآنی دی گویم دا چی پیغمبر علیہ السلام یو حدیث کے او فرمائل چی ظلم اگواری چی خپلا مسئلہ بانے سو کد رہو یہ پریر رکھ بانے سو کد رہو او بیاد خپلو زوانانو تا حکم حکم چی لرگی را جمع کر لرگی وائی تاس خشاک فیول چې لرګي را جمع کړي چې دا هغه چا کورونو ته اور واچوم چې څوک د جماعت مزد نه دی راغلی نو دا دومره سخت وارننګ چې پیغمبر ورکوي دا په سنت نه ورکوي دا په څه ورکوي په واجب ورکهو ما راکعین مسکوی مسکون کو سره اتامرون الناس دا خبره ده مولایانو دا ایت چا خبره ده د یهودو د مولایانو د یهودو د مولایانو یا زمونږ خپل مولایانو که عمل دغه سری صحیح ځکه چې په فقه کې یو قاعده ده وایي مورد د حکم خاص وي خو تطبیق د حکم عام وي. صحیح مورد د آیت خاص وي آیت چې کوم ځای وارد شوی نه خو یو سپېسیفیک خبره کې وارد شوی خو د هغې اپلیکیشن جنرل وي اپلیکیشن یې صحیح جنرل وي یا خاصه واقعې سره متعلق نه واقعې باندې خو صرف د اپلیکیشن لپاره راغی اوس هر وخت چې هغه شان واقعې پېښېږي نو هغه آیت ورته اپلای کېږي. اتامرون الناس اتامرون الناس آیا تاسو حکم کوئی خلق تا بل بل رہ دنے کئے وطن سونا انفسکم حیر ویزان نخبر پخبلا خیر نہ کوئی خلق تا وائی خیر کوئی اب پخبلا تم اولا سے تو خیر نہ کوئی وطن سونا انفسکم صحیح وطن سونا انفسکم حیر ویزان نخبر وانتم تطلون الكتاب حالانکہ حافظ شیر دے غالبا چے واغزا حافظ دیر خشه بیل دی چه واغزا کی جلو بر محراب و منبر می کنند سر مطلب فرقی رزی کنا چه واغزا کی جلو بر محراب و منبر می کنند چون بخلوت می روان آکار دیگر می کنند حافظ فرقی زنده دل سر ہوگا نیچ واغزا کی جلو بر محراب و منبر می کنند چون بخلوت می روان آکار دیگر می کنند نغوی دا کاری دیگر مکو اتا مرون اللہ سا آیا حکم کوئی تاسو خلکو تا بل بل ردنے کئے و تنسونا انفسکو میرا وی تاسو زانو نقبل وانتم تطلون الكتاب حالان کی و تنسونا انفسکو میرا وی تاسو زانو نقبل وانتم تطلون الكتاب حالان کی تاسو الولی کتاب او کتاب کے دا حکم دے چکم خبر دنے کئے کے رنبے کوشش کوچے پخپلا پیابالو کی زکه دا عامل سړی د خپل خبره چې دا په بل باندې اثر کوي دا بل باندې اثر کوي وانتم تتلون الكتاب ولی زکه چې په خپل عامل وینو خبره د زړه اخلاص راوځي چې په خپل عمل کوونکی خبره سي زکه چې کوم شی باندې تا عمل کې نو دا تا پر رګو ریشه کې پنټریکشن صحیح پر رګو ریشه کې نو چې رګو ریشه کې د کوم خبره ای او هغه په جبر راځي ناغل که تیر به هدف اصنگه تیر به هدف پر زرد اخلاص ار خبر او کنه داسی نی زرد اخلاص که تصمیم در زرد اخلاص نی تو دیم ساسر نی او دا حافظ یو بل شعر میرا آیت شا حافظ دیل کتل دی من دا حافظ یو بل شعر میرا آیت شا چه برز و با تصبیح و بر دل گاو خر افلا خان تو دا حافظ مورد دیگه نا چه برز و با تصبیح و بر دل گاو خر اینچونی تصبیح که دارد اثر وانتم تتلو الكتاب حالا کتاسو للے کتاب افلا تاقلون تاسو عقل نکوئی فخبر ازان نپوئیوئی چی دا اصلاح دا غیرنا اصلاح دا ازان اولا لا نما سلوری تے افلا تاقلون چی اللہ تعالی وی جی تاسو عقل نی استعمال ہوئی یعنی دیکھو گورا کمشید چی تا تا خیر خکاری نلنبے ازان دا پارا والے کنلنبے مخلوق دا پارا ہر خیر لنبے سرے ازان دا پارا والے صحیح اس پیسے خیر دے کہ خیر نہ دے دالری خیر نو تی نوم به زاند پاره واری که خلق دوباره نوم به هریو سره نوم به پیسی زاند پاره واری بیا بر نا اللہ تعالی وی که دا دین تا تر خیر کار کاری نو تی پا پلو لی نوم به ناملی که صحیح که اصلاح دا غیر نا اصلاح دا زان دیر اولادا او هریو سره که دا خپل زان اصلاح که ولی گنٹرو دنیا با صالح حش رو دنیا خب مونگا هریو سره دا بل پا اصلاح که لگی دلی مونگا دیر ٹک شی صحیح شا نو اس مونگ پا خپلا خراب یو اخپلا خرابی را تنات کاری مونگا دا بل دی ٹک شی واستعينوا امداد والي الله تعالى لا بالصبر نو صبر يا پخپل معنا دے پیشنس امداد والي الله تعالى نا صبر کول سرا والصلاه امان سرا نو کله چ مصیبت راشی نو داخله پر دعا لاری دی یو دا چ صبر بکے وین دا چ منس کوا اتنا اطمینان راشی زکه کم تکلیف راشی نو دا برڈن پر بدن نہ راشی تکلیف نو پر بدن باندې خود فزیکل کم درد چرے نا پر بدنی خوش مالی نقصان دا تورا سیدہ داغه تکلیف اروح دی هغه جاته اگر روح دی یعنی ډایرکټ ستا بدن ته فزیکل کم تکلیف نه رسېږي خو تکلیف دی بچی دی تکلیف پر رسېږي او هغه ته فزیکلی نه دی هغه ته څنګه دی منټلی دی صحیح ستا روح په در دی نو صحیح لپاره بس کې نمبر 1 صبر او نمبر 2 منس لکه حدیث کی راضی حضرت عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزنه امرا بادر الى الصلاه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې بغم جنش سچل بوش غمجن بش تکلیف به پیراغه حضور علیہ الصلوۃ والسلام به فورا او دسو کا مزد لوک فکر چه حضور علیہ السلام فرمائے چه حب بیلی من دنیا کم سلاس ما تستاسو دی دنیا کی دری سیون را خوختی استاس دی دنیا کی رات دری سیون را خوختی اطیب یوم خوشبوی خوخدا عطب و حسن المعاشرت الى النساء خود سرا خوش وان تی رول کائن جوان تی رول دام خوختی فکر چه اس خودی تا بسرے زان سمانی تر منی تر لئی خوم نخکاری سرے بھی او دریم وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ زما د سترګو یخوال خدای مونږ کې خو درې سترګو یې خالو په مانځ کې واستعینوا امداد غوال الا تعالی بالصبر صبر سرا والصلاۃ مانځ سرا دا یو معنا ادریم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث کې د رمضان ته وایي شهر الصبر سوې ورته شهر الصبر چې دا د صبر میاشت ده صبر معنا ځان را کنټرول کول دا د کنټرول میاشت ده سفلا خانه د رمضان څه دی د روژې معنا ده چې ځان کنټرول کا خوراک شته ځان ته کنټرول کا څښاک شته ځان ته کنټرول کا بيبي شته ځان کنټرول کا دا شهر الصبر اوس يهود دې چې ایمان رسول پاک باندې راغله د دوه وجه ترته ولید د دوه وجه ایمان راغله یو دې ته د مدینې په ماحول کې عزت ملاو صورت ملاو عزت زکر دی تعلیم یافتہ گرنے شو ادا مدینی خلق و سادگان فارمر خلق و بزگرانو سشیو بزگرانو نو بزگرانو تا خوچی کنڈر گارٹن چا پاس کرے غم راشی غلوی گنی پیش دی دے سنگر صاحب اللہ خان ہاں آئی وی خدای والا بالا دیر لوی لمور کرے دے دا ٹول ڈاکٹر صاحب وی سو کرتا پتا نہیں استاد صاحب ورتا حالانکہ اپا خبر خر سے بچکے والا دور تعلیم یافتہ ان سینس اسمانی کتاب ور سراؤ دا غی عالمانو اون طالب دې یو دین د پیسو ګټل ډیر ماهران او دولت هر څه پکې او دا غیر لپاره هر طریقه استعمالول اوس که پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان راوړې د ډول خبرې ختمې دي پیغمبر اسلام باندې ایمان راوړې نو بیا ډول خبرې ختمې دي د لوی مولا په موجودیا کې د وړو مولا سره تپوس کوي ها لوی مولا مشر مولا ته موجود دی بیا ټول خلک تپوس چا نه کوي خبرې تم دا نور مولا غریبانه غلي نه اسي نو سی پیغمبر علیہ السلام باندې ایمان نه وړي به خوره دی مانیټری سب کې دا یو دیم د ناروا غټی لاري کوم بندو دی د ناروا د غټلو لارې په بندولې دا دوتې زونه د قرباني کول نه شو دا تولیک یو حب منصب او دیم حب مال حب جاه او حب مال ما الله تعالی ورته علاج خود الله تعالی ورته سو خود علاج چې واستعينوا بالصبر امداد غواړي اصلاح کړي امداد غواړي د خپل اصلاح لپاره بالصبر پروژه نیول سره روزي سره مالی خواهشات کنټرول کړي دغه تولیک روزي سره مالی خواهشات دغه لپاره یو معالج ٹریٹمنٹ علاج والصلاهات امداد غواړي مانځ سره نو مانځ سره د اول نواله اخره پورې عاجزي کول دي څه شي څه پرخانه مونږ څه دي عاجزي د الله وړاندې نو چې عاجزي کې بار بار بار بار بار اگر طبيعت جوړ شي دا د تکبر او د لیډرۍ د شوق ختم شي صحیح دا د منصب د شوق دا ورسره ختم شي واستعينوا بالصبر والصلاة امداد والا الله تعالى بالصبر روجه سرا والصلاة ما سرا وانها لكبيرة وانها لكبيرة او دا استعانة هذا خدانا امداد وطل دا دوارا كارونا كل تنزو وقتا كميكمن دا منزل پارا او روزيني ول دا سان كارده گران كارده لكبيرة خدانا وي دا درون كارده دا گران كارده وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ أَتَاكِدْ سَرَدَا مُشْكِلْ كَارْدِ إِلَّا غَلَى الْخَاشِحِينَ مَگر نَدَاغَ چَادَ پَارَا چَئِ خُشُوكَ وَنْكِ دِي يَرِدُنْ كِدِي الَّذِينَ خُشُوكَ وَنْكِ يَظُنُّونَ چِدَا غُيَّقِنْ دَارِ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ چدای ملاوی دن کې پروردگار خپل سرا و انه الی راجعون او دا چې دوی با الله تعالی ته واپس مون کی چې چا کی دا برابر وی چې خدای ته واپس زو ملاوی وو نو دا غره پر منځ روزي یا نور عبادتونه هیڅ مشکل نه منځ عبادتونه روزي هیڅ دا غره پر مشکل نه یا بنی اسرائیل اوس دې دا آیت نمبر وصل وی اخنواله تر آیت نمبر پیت پوری کہ تر آیت نمبر یو شپیت پوکی لیکن لسی دو ذکر کی اتا نعمتون چی اللہ تعالی بنی اسرائیل بانے کریو او دو عذابون چی ولور کریو نعمتون کرن بنے نعمت آیت نمبر نسلوی چی نجات میں درک فرعون دویم نعمت آیت نمبر پنزوس چی سمندر میں در توچ کر پی پوری شوئی درائم نعمت آیت نمبر یو پنزوس او دو پنزوس چې د سخی عبادت مو وکړو خو خدای درته بیا هم معافي وکړه نعمت نمبر څلورم آیت نمبر درې پنځوس چې الله تعالی تاسو له کتاب او قانون درکړه نعمت نمبر پنځم نمبر څلور پنځوس چې تاسو توبه وکړه الله تعالی ته نو الله مو توبه قبول کړه نعمت نمبر شپږم آیت نمبر پنځه پنځوس او شپږ پنځوس چې تاسو موسی علیه السلام نه تقاضا وکړه چې مونږ خدای مخ په مخ کتل غواړو دا سوال مو نامناسبو نو تالندر والے مونږ تندر وای تا در سوای تالندر والے مرشوی اخنای بیا ژوند وکړي تا نعمت نعمت نمبر وم نعمت نمبر وم چې سارای سینا تک لاله سینا ډیزرت بل ته سخت ګرمي و ونی وینا خدای در باندې د کلاود سورې جوړ کړ سایه من او سلوائے در کر دا پا آیت نمبر وہ پندو سی لکن دی نعمت نمبر اتم آیت نمبر شپیتہ کی چیغا سارا کے موبو غستی نو موسیٰ علیہ السلام و سلام یو راکلا یو تگیلا اغیل پا خپل آسابان ڈب ورکو نو اغیل دول اس چینی را خلاسی شوی ہر چی دعا عذابون دی نو یو پا آیت نمبر اتا پنزوس او نا پنزوس کی ذکر دی آیت نمبر اتا پنزوس او نه پنځوس کې چې الله دوی ته حکم وکړي یروشلم ته لاړ شي هلته د خدای عبادت وکړي سجدې وکړي او الله نه معافي وغواړي دی له دې خبرې نه جوک جوړ کړ مسخره نو الله تعالی پې پلے گراوسته تاون او دویم عذاب دا په آیت نمبر یو شپېته کې ذکر دی آیت نمبر یو شپېته کې چې خدای منو سلوا دی کړی بغیر محنته او تاسو پیاز اوږه غوښتل الله تعالی نه یا بنی اسرائیل او زامن د یعقوب اسکرو نعمتی یاد کئی نعمت زما التی آغا نعمت انغمتو علیکم چی ما انام کرو تاسو بانی وانی فضلتکم اما برتری در کرو و تاسو لال العالمین پا مخلوقات در زمانی اخپلی بانی پا تولو مخلوقاتو نا پلا زمانہ کی تاسو در تولو بہتر خلق ہوئی پا پلا زمانہ کی تاسو زکر تاسو سر پیغمبر موجود وَاتَّقُوا يَوْمًا يَرَيْكَ دَاغَ وَرَزِنَا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا چن بشی دفع کولے یو کس د بل کس نا لگون دے عذابم سوچا سر سہل کولے نشی ولا یقبل ملا شفاعت نبش قبلو لے دا اس نفسنا دا چا انٹرسیشن ولا یوخذ ملا غدل نبش قبلو لے دا اس یو نفسنا غدل رینسم سوچی رینسم فدیا ولا هم ينصرون انا بدوی سر امداد کولشی ولا هم ينصرون نبدوی سر امداد نو دنیا کے دری طریقی سڑے پیدا تکلیف نہ بچ گئی یو پیسو باندے دویم دا چاپا انٹرسیشن باندے چے لوی جرگی ممبر واسطہ او دریم گینگ او گروپ مضبوط تے حزب مضبوط تے دا آگے دا وجہ ورطا سوک سوے لنش اللہ تعالیٰ وی قیامت کے دادرے والا نشتا نہ پکے رین سمستا نہ واسطشتا نہ پکے گروپ شتا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ آيَاتِكَ آغَا چِ نِجَاتْ مِنْ دَرْكَرِو تَعْصُلَا دَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ چِ دَرَّسَوَئِ تَعْصُتَا سَكُوئِ تَعْصُتَا يَسُومُونَ فُمَا نَا سَكَوِئِ سَكَوِلِ تَعْصُسُ الْغَذَابِ نَاكَارَ غَذَابُ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاكُمْ چِ زَبْحَكُوئِ زُوَانَانْ سَاسُ أَبْنَاكُمْ مَنَا زُوَانَانْ يذبحون ابناكم ويستحيون نساكم اجوندای پر خودی خود استاسو نای باندې خدمت کو د بنی اسرائیل خودی ابه سکو خدمت وفي ذلكم اپ دے عذاب کے بلاون امتحانو من ربكم د جانب در اب استاسو نا غظیم الدیر لو امتحان دا یو معنا ہے دادا ادوی معنا دادا کہ وفي ذلكم اپ دے نجات کے بلا ان نعمت بلا معنا دا نعمت مِن رَبِّكُمْ دَ جَانِبْ دَ رَبْ سْتَاسُنَ غَزِيمٌ دَيْلُوِ نَعْمَتْ وَإِذَ فَرَقْنَا آيَاتْ كَاغَا چِ اُچھو مُنگا بِكُمْ تَاسُبَانِ الْبَحْرَا سَمَنْدَرْ میڈیٹرینین کم سمندر؟ میڈیٹرینین فَهَنْجَيْنَا كُونِ جَاتْ مِدَرْكَ تَاسُلَا وَاغْرَقْنَا آلَ فِرْغَوْنَا اَغْرَقْ مُكُمُنگا آلُ فِرْغَوْنَ وَانْتُمْ تَنْظُرُونَ احال دار چِ تَاسُ قَتَلَ غُوِتَا تَاسُ مُشَاهَدَ وَا وَإِذْ وَاعَدْنَا آيَات كَاغَت وَعَدُوا كَمُنگ موسى سرا موسى مون سرا وَاعَدْنا هذا لغت اعتبار بانے لیکن دوالو دوالو جانب عمل اور تصور موجود تھے دی تو باب مفاعلہ وَإِذْ وَاعَدْنَا آيَات كَاغا چِ با ہمی مغادو کرمنگا موسى علیہ السلام یو بل سرا تو سمو آیت 40 ليلة دسلویخ تشبو دسلویخ تشبو چی اعتکاف بکی د شپې به عبادت کوي د ورځې به روژه نیسي د شپې به عبادت کوي د ورځې به روژه نیسي یو معاهده وه د خدای د موسی علیه السلام نیسي د موسی علیه السلام د اعتکاف او د ریټریټ دپاره د قوم نه لاړو یو خوشي ځای ته سطح یو خوشي خالي ځای ته اوس قوم یې رسته څه وکړه ثم اتخذتم العجلا بیا تاسو نیسس تاسو ګیله کې وایې څه وایې ورته ګیله لې سخوندر کې ثم اتخذتم العجل بياتا سونس يو سخندر كي من بعد پس ددنا پا اله بانده مستعمري دا سخندر كي جوڑ کو بني سائلو كي دره کم زور آئے وين بني سائلو كي دره کم يو دا چه دے پا مصر كي پاتیو او دا مصر پل قدیمی تحذیب و گاو پرستی پل قدیمی تحذیب و سشے گاو پرستی لہذا دا غیر تحذیب پا دائی بانے مصر کرو کم ملکی چونسے گئے دا چا کلچر چی پریویلنگ بھی آغا سر کئی خامخواہ کئی گنے کئی منگا ہم حالوین مالوین مناو صحیح کرسمس مناو کن نور سنی ماشمان ہوئی لگی لائٹو نو خوبو لگو کسنگا سے پلا خان دا سر دا پریویلنگ پریویلنگ یا ٹھرکی غاڑی میں تینکس نیو کمزوری ہوگا گاو پرستی چی دار دی مزاج کر دی دلو دیم دا بنی سائل خپل مزاج ہو محبت دا موسیقی دا میوزک لیونگ پیپل ہو خنداریان او درے ما کمزوری و ذر پرستی نسامری دا درے والا کمزورائی والا دا فیزیکل کلے درے والا کمزورائی والا فیزیکل کلے یو گاو پرستائی پا بنیاد دا سخندر کی شکلی جوڑتا دویم آگے دا ذر جوڑتا صحیح جوڑتا د سرو زر جوړ کړ. او درېم هغې په داسې انداز جوړ کړ چې معمولي هوا به هم چلېدا نو هغه نه به د میوزک ساؤنډ وته. هغې داسې مجاریخ جوړ کړ. مجاریخ وی ورته مجاریخ مانا لکه دا شپېلی نه شپېلی هغه سوري غوندې نو هغې کې مختلف قسم سازونه راتلل. نو بس د بني اسرائیلو درې واړه کمزوری وي هغه کیش کړي ورته وي دغه د خدای. ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون احال داغتا ظلم كون كوي ثم غفونا غنكم بيا غفوك لمن لطاستا من بعد ذلك فقد دي لعلكم تشكرون دي دا پارا چتاسو دا الله تعالى شكر كي وز دا شكر مانا سدا عمل موافق دا نعمت خدا وندي دي تا شكر وي دا شكر مانا سدا سيف الله خانا عمل موافق دا خدا وندي نعمت دي تا شكر وي خدای بدن در کړی دی بدنی عبادت کوه دا ډېر شکر دی صحیح. اوس موږ یو نه کہتا خدای ډېر شکر دی صحیح صحت تیرا کړی دی دا شکر دی ہی کفر دی صحیح. الله تعالی مال در کړی دی پیسې چاله 500 روپے نه ورکه خدای ډېر مهربانی دی سره کړی دی نه دی شکر دا ہے صدقات کوا صحیح. نو عمل موافق د نعمت خداوندی دی ته شکر ویل شي د نعمت خداوندی. وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ آيَاتِنَا كَوَرْكَمُ مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ فرقان مين کرائیٹیرین سچے کرائیٹیرین محق چې حق او باطل په پیژندې شي. لعلكم تعتدون دې د پاره چې تاسو یې دایت واخلئ. وإذ قال موسى يا كاچوي موسى عليه السلام قوم خپل تو قوم زما انكم ظلمتم انفسكم تاسو زیاتې کړې دي ځانونو خپلو سره باتخاذكم العجلا چې نیولې د تاسو دا سخې په الا باندې فتوبوا الى بارئكم توبو کئ الى بارئكم خالق خپل تا بارئ معنی خالق. فقتلوا انفسكم زان مړ کئ زان مړ کول نو فقتلوا انفسكم په کوم قوم کې چې کوم سړی هم د دې ګیلکی عبادت کړی هم د هغه قوم سړی دی ولا صدا ورکې هغه دې مړ کړي صحیح شوه. دې ته وایي حکمت عملي ځکه په بنی دغه ته ولیکئ چې بنی اسرائیلو کې دا د قبیلې تعصب ډېر زیات و. بنی اسرائیلو کې اوس په کوم ځای دی قبایلي تعصب دی کې ډېر زیات. نو ورته فار اگزامپل مونږ پښتنو کې هم ډېر دی لیکن یوسفزو کې چې دا چا کار کړی نو څوک دې مړ کړي یوسفزي دې مړ کړي بل قوم دی ولا صدا ورکی په پرځی دی پنه راځي کنه دی به تر بنی جوړ شي کنه وځي جوړ شي دینه به یو قبایلی جنگ جوړ شي. فقتلوا انفسكم تاسو قتل کئ رونا خپل کبیره خپل ذالکم خیر لکم دا بهتر تا د پاره خند پاره کوم پنیز د خالص تاسو فتا علیکم بنی خیر وکړه کار ګور الله لیا نه دواله کارونه یو تر ته شیطانات کې د حد نه ورتیرو بل تر ته خبر عمر نه لګیا. فتاب علیکم اللہ تعالی توبہ قبول کرتا سو انہو التواب الرحیم تاکہ سر دا اللہ تعالی توبہ قبول ان کے مہربان لے و اس کل تم ایا کا چتا سو اے دیکھ موسی علیہ الصلوۃ والسلام سره کوئی تور تھا نو اللہ خبر وار ہے کہ موسی علیہ السلام سره اللہ تعالی خبر کول فرام بیہائنڈ دی کرٹن دا پردے دا شان ان خدا خارے دا خو آواز اور دیش اور دیش نو تے دیر لالیا نو دا مونږ ورته د روګي روګ وستل یو ډېر معمولی شی چې د هغې تجزیه کې دا بنی اسرائیل دا ډېر آرګومنټس والا خلک وو څه والا ریزننګ دی هر شی کې به دا یو څوم ریزننګ کوي هر څه کې دا ډېر ریزننګ والا خلک دی. ریزنیبل خلک نه دی ریزننګ ریزنیبل خلک او ریزننګ والا کې فرق دی. نو دا ډېر ریزننګ والا خلک موسی علیه السلام سره به هر څه باندې ریزننګ کوو هغه ته پته نشته دا موږ سوا سره دا الله به ومني چې موږ مخامخ ګورو خدای چې دا ریپلای کوزي او خبرې کوي یہ تمام کا خدای وخایا مخ تو مخ لن نؤمن لك کہ مونږ ستا تصدیق نه کو پدې کې چې دا خبره ده الله دا حتا نر الله جارتن مگر پس ده دې چې وینو الله تعالی جارتن بالمشافهه جارتن معنی اصل مخ تو مخ. فاخذتكم الصاعقه نقني ستات لا الصاعقه یو تالندر وانتم تنظرون احال دارے کہ تاسو قتل مشاہدہ مکوئی سے تلندر رہ روان دے سم باغسناکم بیا جوندی کرل منگ تاسو من بعد موتکم پس دمرک تاسو نا لغلکم تشکرون دید پارے تاسو شکر کئی وظللنا غلی اصور اکرمون ساز پاس الغماما وریز غمام مانا وانزلنا غلیکم انا ذکر منتاسو بانے المننا نو دا من یو شیو ونو پورے بن خطر سپوری دیجی بس ہار را پاسے تھا نو دی ون نبی دا را را را را را را جلا کہو اکا دی ونو پوری یو شین ختم ہوئے تو چیڑو آئیو کندری نو دا کندری پشانو خدا سویت گمو دا خواگو نو دا اولی کهو چه دا منو دا سویت گمو ابن عباس سے بوئی چه پس مکا وام پراتو دا سی ونڈی ونڈی دانے بوئی سویت گم سی بس آر را پاس دا بلا شیو پروت سی شو سفلا خانا دا نکلو دا شپی خدا باران کرد دا نکلو وانزلنا غلیکم المننا انا ذر کرم تاسو بان سویت گم والسلوہ سلوہ دا کوئل دے کرک دا کرک نو دا کرک وخا پا مرغو کی دا ٹولنا بہترین وخا دا سی دا کرک کلو من طیبات اگور دا دا سی ورطا یعنی اللہ تعالیٰ ورطا سی دا بکلی دا سن دا پلاس رانی ور یعنی تکلیف نو پکی دا دا پلاس رانی ور نو ری کھول بے کلو من طیبات ما رزقناکم شفلا خانو جندی خورا دا خیٹا کی ٹوپنو ہوئی گا اب بار بچیز دو کن اڈیر لانیانو کلو من طیبات ما رزقناکم خورای پاکی زاغا کی روز کریم تاستا و ما ظلمونا دوی زیادے نو کرے منسرا ولیکن کانو انفسهم یظلمون و دوی چزانو خبر سر زیادے کولو و اس قلنا یاد کا چووے منگا ادخلو داخل شے حاضر کرے تا دے کلی تا کم کلے یروشلم کم زائن یروشلم فکلو منا خوراک کوئے دے کلے کی کم زائن جستا سو غیر اغدن پمڑا وَدْخُلُ الْبَابَ اَدَاخِلْ شَيْ دَرْوَازِ دَخَارْتَ سُجَّدًا وَسْجُدُولَ دروازے دخارتا اور دن نشئی او خدا دستو کے سجدہ ہو کے چقبل مبارک خار تیرا دن نکڑی وَقُولُ اَوَّائِ حِتَّةٌ مَسْأَلَتُنَا حِتَّةٌ خدا زمونگا سوال دارے چھ گناہونا مختم کا دا حت مانا دے کم والے گناہونا مکم کا یعنی ختم کا نغفر لکن خطاياكم منگو بخطاس دا خطاگان استاسو وسنزید الموسنین امون بزیاتی کنی کاران دا سواب پیت بار فبدل اللذین از ولم نوزدہ دمرا لالیانو دی خو گورا دی پسارا کے اسی دن نبار لے بے خوڑل وربشی تاسو ورطا وربشی نو اللہ تعالیٰ ورطا ہے سلی خارتا وردن نسی السجدو کئی نوائی چی حتتون سشی سو کئی حتتون حتتون مانا چی گناہ نو ختم کا صحیح نو دا دور لاله دې جو جوړ کړې حنتتون وربشو اله لخې کې خراب کړې غنم په کار دي یو نون چې ولا پدې مېس کې ولا کې حنتتون نو زه دا ویلې شي غنم فبدل الذين ظلموا بدل كلا دای بټ دای بلا ټوستینګ دې کو شی به ټوست کو اوس نو رس فبدل الذين بدل كلا كسان ظلموا چې ظلم کوي او قولا خبرا غير الذي غير با چې ویل شوی دوی ته فانزلنا على الذين ظلموا نازل كم پاکستان چې ظلم کوي او رجز غضب من السماء د اسمان بما كانوا يفسقون پس سبب دا چې ودوي چې فسق کولو وإذ استسقى موسى يا كاتي وبوت موسى عليه السلام قوخ بالنفارة فقلنا منغوي اضرب وها بعصاك فديل كريخ بالبان الحجر دا تيجر تستيجر وي دبر فانفجرت روان في منو ددينا اسنتا غشرة غينا اسنتا غشرة غينا دول السيني قد غلم كل اناس تاکیف سر پی جندلا کل اناس الحر قبلی مشربا هم دسکل و زائق پل ای دول اس قبلی وی نو پیو چشم بانے اوبوم دسکلی ای مونگل جدا جدا پکار دا کلو و اشربو خوری اس کئی من رزق اللہ در رزق دا اللہ نا و نا تاسو او مگر زیزما کی فساد کو ان کی و ایس قل تم یا موسیٰ یاد کا چوے تاسو چی او موسیٰ لنس برا مونگا صبر نشکو لے ہمیشہ نشو پاتی کے دے ولا طعام واحد فيو قسم خوراك باندي لا ورايتيز پکار دي سجي پکار ورايتيز ولا طعام واحد فدع لنا ربك ولا من د پار رخل لا يخرج لنا چراو باسي من د پارا مما اغا تم بت الارض چ زرغني از بكا من بقلها بقول سبزه تصورت ترکاره وقصايها قصا وي دي بدرنگ ہوتا سچا بدرنگ تاس بدرنگ وای ورن وفومها افوم دا دوزونو تا وی غنمو تا وی او وگی تا وی وگا گار لیک وغدسها بینز عدس مانا لوبیا مسور گاربنز و بینز تکنو تا عدس وی مطلق بینز تس وی عدس حبوبات وغدسها مونگر تا دالو نو وی تاس ورکم دالو وی دالو نا دا چنو دال دا مسور دال دا لوبیا دال دا دال وی اردو کو ایسا ہوئی؟ دا تاسو ایسا ہوئی؟ نا نا خود خود گاربنز ہوتا ہوئی کنا گاربنز ہوتا ہوئی تاسو نا خود چنی تا نه یعنی هر هغه دانه چې هغه به تورې ترکاري پخېږي مونږ هغې ته دانه وایو دانه وایو وغدت وبصل اپیازونه د دې بصل معنی پیاز قال هو موسى عليه السلام تستبدلون الذي آیا تاسو بدل کې غواړی هغه شی و ادنا چې هغه ډېر لاندې دی بالذي په بدل دا خوراک او خیر چې هغه ډېر بهتر دی شیرګم او کرک د هغې مقابله کې دا شی نه غواړی صحیح نو اوس هغه خدای درکوي نو بې محنت یې درکوي هغه دواړه څونه خدای درکوي نو بې محنت اوس دا تاسو چې کوم غواړی نو دا به هم درکوي خو محنت به کوئ څه به کوئ محنت به کوئ نو چونکې سارا خو زرغونې ځای نه دی سارا خو زرغونه نه کوي نو اے بیتو مصرن تاسو لاړ شئ یو آباد ښاروال ازمکې ته فإن لکم ما سألتم چېرته لاړ شئ ارغنداب ته یا میوند ته لاړ شئ بی شرط لاړ شئ یا ارغنداب ته دشت لیلا کې خدا نه کېږي دشت لیلا کې دشینې نه کېږي دا به چېرته ځي ارغنداب ته لاړ شئ صحیح ده اے دتو مصرن تاسو کوسه مصرن مصرن معنا یو خار ده دا مصر نه مراد ایجپت نه ده یو خار ده خارونو چې اکی ټینګل چر لین دي اے بتو مصرن فاین لا کوم تا د پارا ما غشه دې سالتم چې تاسو غختل دي بس دا خبر ختم شو وضربت علی مذلتو استیم شه او په دوی باندې ذلتو رسوای والمسکنتو اخواری وباءوا بغضب من الله اذيقت شيو بغضب الله تعالى باني ولي قصد اخواري او دار رسوائي تولي داخلي ذلك بانه داد دي وجه چود كانوا يكفرون بآيات الله كدهي بكفر كو لا يتنر الله ويقتلون النبيين اقتلوا الانبياء بغير الحق بلا وجه ذلك بما غصوا دار دي وجه دوه نافرماني كولا وكانوا يعتدون او دي چوائلشن كو اعتدا مانا the boundaries نكوري وطل ایت نمبر دو شپیتر ان الذين امنوا تاكفرا كساچه مان راوند دي والذين اغكسان هادو چ يهوديان خپل زمانه کي سشي يهوديان هو ورسره دي خپل زمانه کي زکه داغي زمانه کي يهوديت سيدينو د عيسانو زمانه کي عيسايت سيدينو صحيح شو والنصارى النصارى د خپل زمانه د عيسى عليه السلام زمانه کي مسلمانان سوکو نصارى د موسى عليه السلام زمانه کي مسلمانان سوکو يهوديان والصابئين والصابئين ده دی پیغمبر زرادشت علیه السلام ده دی پیغمبر نامه وا زرادشت ولک سن ها زرادشت نو عربی کو زرادشت اوس ده زرادشت پیغمبر لک سن چې عیسایان د عیسی علیه السلام نه بعد مشرکان شو نو صابئین هم د زرادشت نه بعد مشرکان شو عیسایانو د عیسی علیه السلام نه بعد جیسس تلاړو نه سیوکړه جیسوس دا شرک دے جیسوس تلاڈ ورسر دے دا شرک دے نو دی پا دی مشرکان شو او دا زرادشت امتیان اغی دا حیولی باڈیز عباد رسولو کو دا سطور عباد رسولو کو پا دی مشرکان شو او پا خپل زمانہ کی مسلمانان دا دی وجہ اللہ تعالیٰ وی چی دا موجود زمانی یہودیان نصارا و صابئین نے ادو من آمن باللہ من آمن بالله غسو چی مان راوڑیو اللہ بان لے والیوم الآخر روز آخرت بانے وغمل صالحا اغمل کرو صالح فلهم اجرهم عند ربهم دوی دا پارا اجر دا دوی دے پنیز دا رب دا دوی ولا خوف علیم نبیر دوی بانے ولا هم یخزنون نبدوی فکر ملکے گے وَإِذَا خَزْنَا مِيثَاقَكُمْ دا ردید ہے نا تا آیت تر عما تعملون پوری وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ آیت نمبر سلو رویا دے رہنا تر آیت نمبر سلو رویا بولے درے گندگے دا بنی اسرائیل ذکر کی سو گندگے درے گندگے دا بنی اسرائیل ذکر کی لنبنائے گندگی دائر آیت نمبر درش پیتنا تر آیت نمبر شپکش پیتا پورے دا چہ تاسو اقرار داو کچے احکام بمنو اب یا ممکو گردو پیمہ گندگی دا آیت نمبر وش پیتنا تر آیت نمبر یو او یا پورے چھے خو اللہ در تا حکمو کچی یو غوا زبح کری نو خو بس یو غوا با مرانی ولی وا زبح کری با موا نو دا پیغمبر سر مو آرگومنٹ پکی سر اکول درے مگندگی دا آیت نمبر دو او یا نا تر آیت نمبر سلور او یا پورے چھے اللہ تعالیٰ تاز دا پارا ملک وندے کر ستاسو ایمان پا دیم جوڑ نشو وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ يَأْتَاكَ وَاسْتَمُنْ غَوَادَ اسْتَاسُ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ استرحمد تداسو کا چلی لائٹوں تلرش اگلوں بنے نمبر پریدا او لاسٹ دو پریدا نو ٹول آف کا نا میثاقکم یاکا چواستمون غواد استاسو ورفانا فوق کمتو راو چتنو کستاسو لسرن پاسا دا تور غر اللہ تعالیٰ دا تور غر پیدا سر راو چتنو ویدی کتاب بانے با عمل کوئی کہ دا شیر اپنے دا مدھمی نجی کہو خذو ما آتینا کم ونسی ما آغا کتاب چی ممتاز تدر کرے دے بے قوت مضبوطی آسرہ وذکروا ما فی آیات کے آغا احکام چدے کتاب چدے یعنی عمل پر اکلی لعلکم تتقون دید پارے تاسو متقیان شی سمت ولیتم بیا تاسو مخگردو من بعد ذالکا پسد دے فلولا فضل اللہ علیکم کچرنو میرو بانی دا اللہ تعالی تاسو بانے ارحمد اللہ لکنتم من الخاطرین نشیبوئی تاسو دا نقصانی خلقنا لوزرنا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ دا اس خطاب دے آغا یہودو تا چھے پا زمانہ دے رسول پاکی جون دیو دا زمانہ دے رسول پاکی ہو جیان آگئی تو اتاس تا پتہ ندا چھے چا دا سیٹرڈے دا فشنگ وائلیشن کرو فشنگ پا سیٹرڈے دے بانے حرام شو وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَتَا كِسْرَا تاسو پی جن دلی دی آغا خلق اعتدو میں کن چی زیادہ اکڑے وائلیشن اکڑے دتا سنا فی سبتے پسانٹڑے کے فَقُلْنَا لَهُنَ اوے مُنگ دویتا یعنی حکم موک چی کونو شیطا سو کردتن منکیز کردہ مانا منکیز تاس پر تسوائی بزو بزوگان خاسئین زلیل و خوار فجعلناها نو دیس شو شو ٹرانسفارمیشن ہو شو یا وقت ڈسپیگریشن ہوئی ڈسپیگریشن ہو شو یا ٹرانسفارمیشن ہو شو ڈسپیگریشن زمان ریڈی رہا پہلا ہے فجعلنا آنو گردو لمنگ دا قصا دا ڈسپیگریشن دا قصا نکالا عبرت لما بین یدیعا دا خلق دا پارا چی دے کسی وقت موجود وما خلفا دا اغچا دا پارا چی دے کسی نرست راتل وموعزت انسیت کامل للمتقین دا اللہ نے یریدن کو دا پارا ویسقال موسیٰ آتا چوے موسیٰ علیہ السلام پونخ پلتا ان اللہ تاکی فر اللہ تعالی یعمرکم حکم کیتاستا ان تذبحوا بقرا چی زبح کیتاسو بقرا یو یو خاص قسم غوا نه یو غوا او ما وی حکمت پکې څه تاسو ته یاد دی دی د غوا بندګۍ باندې عادي شو د مصریانو د کلچر د وجې دی به د غوا بندګي کوله د غوا عبادت دی کو هندوانې هم کوي دا به دی نیکان نو دی د غوا بند نه الله تعالی ورته وایي یو غوا حلاله کوي دی د پاره چې د غوا عظمت د ذهن نه راوځي د غوا متعلق چې کوم د عظمت تصور دی چه دای دین نراوزی ده دی وجه دی پکی دلیتا و لعلنا کاروا غستر ارگومنٹ سے دکا شروع کرل چه دی موسیٰ علیہ السلام تاوی آدم تریزی خبر دین کرال ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرا چه تاسو زبح کئی و غوا قالو دوی ورتوی اتتخذنا آیات جوڑے منگلا حضوان مسخرا تاسو مسخرا وائی ورتا مسخرا وائی یعنی تم پوری مسخرے کے پچموزے کے قال وی موسی علیہ السلام اعوذ باللہ پناہ غوانم پا اللہ بانے انکون من الجاہلین دے خبنے چی شمز دا مسخرے کون کنا زکر دیب بارک مسخرے کون دا خجر حالت کے قالون دوی ورطو ادعو لنا وغوڑا مند پار درخ پلنا یبین لنا تا سو گوئی دا افیشل تیلیفون چی کل سڑے کئی کنا یو افیشل چی اہم تیلیفون کئی بل ڈیپارٹمنٹ بل ڈپارٹمنٹ جن تک ٹیلی فون لڑ سی او دے ورتو ہے جس ڈپارٹمنٹ لانے افسر خبر کو صحیح نہ ممکن نہ چاہ دو کھکن برسو کر رہے نہ اگر ورتے تو واپس ٹیلی فون کو خبر دے کر دس رہے پارا کنفرمیشن دے پارا چوا کی دا خبر سرے دارا گا آفس نہ رہتی نہ خبر سرے دارا گورا دام دے رہا لیا نسا دے دے موسیٰ علیہ السلام ورتے ہو غال حالا کے دے ورتے نہ تبیا ٹیلی فون کو خبر کنفرمیشن قالوا دعوا ادعوا لنا ربك وقال من دبارا دا پروردگار پلنا یو بیل لنا چه بیان کے موتا ما ہیا چه دا سنگا وادا دا عمر پہ اعتبار قال اوی موسیٰ علیہ السلام انہو تاکی سر اللہ تعالی وی انہا بقرتن دا یو غوادا لا فارضن لا فارض ډیر زلانه ده ولا بکر ډیر ځوانو نه ده غوان بین ذالک میان حالت د زوړوالی ځوانۍ مېس کې فافعلونو کوي ما هغه کار ته عمرون چې تاسې حکم کوی شي قالونو دوی ورته وی ادعو لنا وغواړه مونږ دپاره در خپلنا یبین لنا چې بیان کې مونږ تا مالو نها رنګ څنګه دی قال وی موسی علیہ السلام فاکسا اللہ و الا بقرۃ دا یو غوا دا صفرا و زیڑا دا فاقع خالص دے لونها رنگ دے تسر الناظرین خوشالی کتن کلا ایر خالص جڑ رنگ دے چی کتن کے ورطا گولنے پی خوشالی دی قالو دے ورطا ویدھو لنا ربکا و غالا مند پاد پروردگار پل یو بیل لنا چی بیان کے منتا مایا صد داغوا یعنی مینز دا عمل کون کی دا او کرنا دا یہ وکی کرنا کرنا ان البقره تاکي سره دا غوا تشابه غلينا دا ګډوډ شو کنفیوز شو مونږ باندې دا غوا مونږ باندې کنفیوز شو وانا ان شاء الله لموتدون تاکي سره مونږه کر زاوید الله تعالی نو رسیدون کی یو دی مطلوب تا ان دا غوا به خامخا پیدا کړو پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ خوچ انشاءاللہ ہوئے کہ نئے ویلے کم کانو یطلبون البقرہ الی یوم القیامہ دی بدا قیامت تر رضی پورے لگیا او دا غاوے پیدا کرے نو انشاءاللہ والا خبر آسان اکرہ نو ہر یو کار چی سڑے دا سبا یا دا بل دا تیرا بکی نسلی وی وسر انشاءاللہ کدو خدا ایک مخی قال اوی دین لہو یقولو تاکی سر اللہ تعدا وینہا بقرتن دا یو غوادا لا زلولن زلول مانا مسخر ندا مسخر مانا جوتی شوی ندا منگو تا جوتی وای چې عمل باندې عادی کې نو تاسو ورته وای ها غادي شی به موږ جوتی وای چې په یو کول باندې ولا عادت ورکی زګدا په ټریننګ ورکی کنه اځه وای وای نه کوي کاڅه کوي نه اځه غو نه کوي زمیدار لګیای چې هغه تاسو ورته وای جګ به کولې په دوه باندې تاسو جګ وای ها هغه جګ به کولې بیا وروسته یو رسای سره ورته چې ګټه تړلې نو نو به اځه په لارو مارو باندې ګرځي بیا رو رو ورته چې ته یو اچي صحیح دغه عمل ته جوتی کول وای صحیح رزکلا عادی شی نمو تو دا جوتی شوا لا ظلول دا غادی ندا تسیر الارضا چی عروزم کا ولا تسکل حرسا انو بکی فصل زکری بانے رہتوں گر دائی سکیتے وہ پھر آو بس مسلمتن لاشیت فیا دا محفوظ رد ٹول نقصاناتنا لاشیت فیا سڈی فیکٹیا مخالف رنگ پکی نشتا کالو دے اور توے الان اس جیت بالحق راتل دے اور کلپ صحیح خبر اس پہ خبر پوچھو فذبحوا نذبح قداوا وما كادوا يفعلون انو قريب دے چدا کار کڑے وے زکہ چ دوی وے دوا لارول دا خدای لک چ خدای لالے دا دے لگا چھ خدای لالے بے بندگی کو نہ دا یو قصہ اس بلا قصہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا آيَاتِ آ چہ تاسو قتل ک نفسن یو کس نامے و عامین ادے د تر زامنو قتل کړو د جائیداد لپاره د پراپرٹی لپاره سره پاره قتل کړو پراپرٹی لپاره ان د شپې قتل کړو پته نه لګید څنګه پته لګی چې چا قتل کړی وي ان اگر تر زامنه په خپل موسی علی السلام ترارل د رجزمو د تر زیه چا وجل دي صحیح نو یې پته لګی چا بوجل وي تقدا ته پته کړی اچھا وجل دي خدای ته پته چې دا چا نه الله تعالی ورته وي د ډډ باډي د الله تعالی واري په یو ځای باندې ورته وایي یعنی د بدن یو جزء له د بدن په بل جزء باندې وایي بر ژوند شي فرصت چې ټایم چې له بوخه چې پلاني پلاني صحیح وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا يَا كَيَاغَا نماوی دا آغا زمانی کلوننگو سیف اللہ خانا دا آغا زمانی کلوننگو وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا اَيَا كَيْ آغَا چِ قَتَلْ كَتَا سُيَوْكَسْ فَدَّارَاتُمْ نُجَگْرَمُ پیدا شُفِيَا دَدَغِ مَقْتُول پَقِسَكِ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ اللَّهَ تَعْلَى رَائِفْتُنْ كِ اُمَادَا خَبَرِ كُنْتُمْ تُكْتُمُونَ چِ تَاسُ پَتَوْلَا فَقُلْنَا وِي مُنْغَ اِذْرِبُوهُ چِ اُوَ هَي دَا مَنِي بِبَازِ آ پَبَازِ دِ جُسِ دِ دِ مُنِي پَبَازِ دِ جُسِ کپاله د ژوندیش الله تعالی فرمای نو صرف دا چې هغه مړي خپل قاتل هغه خپل زخم دای مړ کړي وي دا د څه ولاړ دي هم دای مړ کړي موسی علی السلام دې کې ساس کړي دې یې سکه دې کې الله تعالی فرمای یو حکمت پکې بل را وته چې ما تاسو ته ابزرویشن درک چې الله تعالی و مړي دغه ژوند دي کوي الله و مړي دغه ژوند دي کوي په یو ذره بل ذره سره ولګي او اعلی فشار بل ژوند دي حدیث کې راځي امام مسلم حدیث نقل کړی دی ډیر ټیکنیکل حدیث دی خدای په عمل اسلام قرآن خبره ټیکنیکل ده چې څومره ټیکنالوژي پر وړاندې کیږي نو دی یو خبره تصدیق کیږي صحیح شو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کل بنی آدم یاکلہ التراب بنی آدم چې کله مړ شي نو ټول بدن خاورې وکړي ټول بدن خاورې وکړي الا عجب الذنب مگر عجب الزنب نه خوري اوس عجب الزنب خو لغوي اعتبار سره دا بیک بون دی که نه مونږ چې ورته د ملا تیر وایي تاسو ورته څه وایي د شا تیر دا د شا تیر دی دا د شا تیر د دې دا بالکل انچ د لاندې طرف ده نو دغه ځای داسې ښکاري دې وجه په ډارون وي د انسان مخکې لګی وه صحیح شو ناستې ناستې سره سولېدلې ده نو اوس وایي د نورو انسانانو ډارون ډارون تیوري څه ده دغه ډکه نه وایي چې لګی وه هغه بیزو وایي ده دا څه چې دا بیزو وا بس بس مکه باندې داسې ناستې ده ناستې ده هله کوي وایي ټول دغه دی باندې لاس وته لګی کړ شوی ده صحیح شو هلته لګی زمونږ شیخ بډېر عجیبه خبره کړې دا ډارون وایي خالص خارو دا ډارون وایي خالص خارو ځکه چې وایي انسانانو کې خصوصا په دریو دینونو کې یهودیانو کې نصاراو کې مسلمانانو کې دا د ختمې دا عمل خو را روان دی د ابراهیم علیه السلام زمانې نه کله را روان ختنه دا سنتول وایي د ماشومانو سنتول نه هغه وایي چې که چېرته د بیزو لکای هلته سوېدلې وه وروسته نسل ټول بې لکای پیدا کېږي نو په کار ده چې ټول انسانانو سنت کړي پیدا کېدی صحیح شو ځکه ټول پلاران څه دي سنت کړي دي نه اېنی هاو اوس عجب الزنب خو دغه ځای ته وایي دا د شا د تیر کوم اخري څه چې ده خو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې انداز خبر وکړه نو صحابه اهل لسان وهغوی په دې نفس معنا باندې پوهېدل خو هغوی باټم لاین پک کړ چې دغه معنا یې مراد نه ده د دې وجه هغوی تپوس کوه ما عجب الزنب یا رسول الله دا عجب الزنب څه شی دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وویل مثل حبة خردل مثل حبة خردل دا د شرشم دا شرشم وایي مسټر مسټر څه وایي شرشم نو عرب هغه ساده خلک اوسی په مایکرو بیالوجي باندې خو نه پوهېدل که پوهېدل په مایکرو ټیکنالوجي باندې پوهېدل نه وي پوهېدل او ساده خلکو د میدان د وچې علاقې یعنې د وړوکي شی مثال چې به ورکو نو څه وایي د شرشم دانه لکه څه دومره وړوکي شی لکه هر چا ته مثال ورکوي اوس ته جلال چې واپس قندار ته میوند ته نو د میوند ساده خلک چې دی ته کله کمپیوټر خبرې شروع کوي کافي آی بوی د دوه کیدا خراب شوی ده چې دوره غو نشه ده او پاره کې وی د قاضي صاحب لس غنټه درس باندې دوره شه ده لس وای بده تلل غواړي وای بده نه سبا یې څه کول غواړي نه تلل غواړي ځکه چې دا راغی ده کوم تبار خبره ده آی ته وړو کی شي خبره بکې نه شرشم دانه ورته یاده ځکه په دې پوهیږي پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته وی حجب الزنب لقد شرشم د دانې غو نشه یعنی ډیر باریک شیر انساني بدن کې حضور علیه الصلاه والسلام فرمایل منه یخلق وفيه يركب ام دغه شرشم د دانې غو نکم ذره چي دا د دین انسان پیدا کول شي وفيه يركب ار دغه بدن ګروت هم په دغه باندې ډیپند دی صحیح شو نمون ورته نن زمانه کې سو سیلز وای ورته ډي ان اي وای ورته موجه زمانه ورته سو وي ډي ان اي ورته وي سیلز ورته وي چې انسان پیدا کیږي هم دغه شي نه او ډیولپمنت په دغه شي باندې کیږي خبر دین کلاله نو سپته ولا یدا چوم دغه یو ډی ان ای راغی نه الله تعالی بیا د کلاونی مو کرا پاتې سي کول نتربو به باد یا وې مونگا او حی دامړې به باد یا په باد یې جسر دے کذال ک یحی الله الموت دغرنګ ژوند دے ک الله تعالی مړې و یریکم آیات اخیتا استا نشانه پلې لعلکم تاقلون دې د پاره تاسو عقل ک یو پدی ځان پوی کوي چې دا باز مدر موت او لایف اپ کډت په الله تعالی دغه سر ورکړي ثم قصد قلوبكم بياس خزن استاتو من بعد ذلك پس دینا فیق الحجارت نو دازن شو پشاند کیگه پشاند راک او اشد قصوا یا زیاد سخشو قصوتا پسختائی کے و ان من الحجارت اتا کس طرح بازے دتی گنا لما آغا دے تفجرو چھ روانے گی داغین الانحارو دریابونا نو دریابونا عمومن دے چرتن راجی دغرن راجی وَإِنَّ مِنْهَا أَتَاكِكْ فَرَا بَعْزِيْتِ گِ آغَ دِي لَمَا يَشْرَقَكُ چِ اُتْوِي گِ فَيَخْرُجُ مِنْ حُلْمَانُ رَاوزِ دَاغِينَ عُبُو خود نیر پر شکل نا وڑو کی ہونے والی وَإِنَّ مِنْهَا أَتَاكِكْ فَرَا بَعْزِيْتِ گُنَا لَمَا آغَ دِي آبِتُو چِرَا غُرْزِي گِ مِنْ خَشْيَتِ اللَّهَ دَ اللَّهَ دَ يَرِنَا یعنی دَ خُدَي پَ حُکم بَانْدِي نو پتہ ہو لگے دا دا دالتا مسئلہ ہو لگا پتہ ہو لگے دا چی دا اللہ تعالی دا حکم نباد په انسانانو منون په انسانانو باندې د دې اثر درې قسمه دي د دې اثر درې قسمه دا دوم باندې اثر چې یو لوی دریاب کې روان شي دا هغه انسان دی چې د حکم خداوندی نه هغه فائدہ واغسته چې ځان ته او ډیر زیات مخلوق ته داږي خیر ورسو د لوی نهر نه د لوی دریاب نه د مخلوق فائدہ اخلي دا دیم لمه شک کو په خرج من حلما دا داسې وړه میوند والا صحیح چې دا هغه انسان دی چې ځان ته فائدہ ده او محدود انسانانو ته فائدہ ده او دا دریمه طبقه یا بیت من خشیت الله چې صرف ځان ته لپاره فائدہ واسته صحیح نو دا دری والا تو ا گریٹ ایکسٹینٹ دا اللہ نظر کے خلق سے پیدا کوئی واسطہ دا اللہ دا حکم نہ خوچ کم خلق ادر وائز روان شی اصل بیڑا دا غیر کدا اللہ بغافل النبی اللہ تعالی غافل عما دا اغنا تعملون جتا سکم عمل کوئی افتتمعون آیا تاسو تمل رئی ان یؤمنو لکم افتتمعون آیا تاسو تمل رئی ان یؤمنو لکم چه دا یہودیان بستاسو دا وجی ایمان را لی نا دی دوستی مستی نکلی دی ایمان بارا کی چسر دوستی نکلی وقد كان فريق منهم الله تعالى ويتاز كسر خير تمال رأي دي اخبر كتاب و پیغمبر سر سامل کرد وقد كان فريق منهم تاكي سر ويو دلد دوئي يسمعون كلام الله شعور دي كلام دا الله ثم يحرفونه بيا بي تغير و چینج کو بي من بعد ما خقلو پس دا آغي چه پا مانا بي پوئي شو چینج بي پا كيرا را استا چه پا مانا بي پوئي نو چه پا مانا بي پوئي شو وي دا خود دي رانا خبر دا صحيح شو لغن دي امن من فکر کار دي سبق پکار امنمنٹ پکے پکار دے سمجھا شیر پہ ولا تفا ولا وے یو ملاسم سو یو ملاسے وے اگتا دو کسان نوجوانان را دے وے ورتے سے بدا شغال جے گیدڑ وے سو کتن ہمبڑ وے تسو ہے ہاں گیدڑ جلان گیدڑ جلان ہاں خو شغال ٹائپ شی صحیح نو گیدڑ تاسو دے ہاں گیدڑ دی پا نا پا گیدڑ دے وے ہاں نہ مونگا شکال تو گیدڑ وایو جے کال وے ورتا انگریزی کے ورتا جے کال وے جے کال ورتا ہے انگریزی کے ہاں ہاں دے جے کال تا مونگ گیدڑ وایو ہاں دے بلتا مونگ لنبڑ وایو فاس چیوی اگر تو لنبڑ وایو ہاں نہ مونگ اگر تو لنبڑ وایو دے جے کال تا گیدڑ وایو ہاں نہ اگر ملاسط تو دو کسان رالد ویسے با مونگا شکار تو تلو نہ ویسا شیخ مشکار نکو وے بس یو گیدڑ جے کال شغال جوڑتا سوائی یو شغال مو اوشت او اگاو بیا او خورن دا حلال دے زکر وہ جیو ناغور تا ظالمانو حرام شے مقور دے سکرے حرام شے مقور دے تو بیو باس دے استغفر اللہ وائی دلو کی مڑی دائی خونا صحیح شو نو دا مولا صحیح نمو مولی میر جمال صحیح مو ادوزوی نمو سید جلال اگام زوانو اگر ورتوی مولی صاحب سید جلال ابن سراو یعنی استاز ہوئے ہاں سید جلال وی عمرہ سراو وی اگر عمرہ سراو شغال خوڑا لے ہاں نو مولا صاحب لگو سوار اللہ وی واضح خبر نکوئی وی زور گا چی کتاب گورم مسئلے پیسے زکر مسئلہ ہے اس پہ چیدہ شوا صحیح نو کتاب راو آغستو ہاں وی دب قدر مسئلہ پکی راو ہوتا نو خطر انم کی ہوئے وی که خوڑا لے سید جلال وی دا گیدر ببیا حلال وی نو دا یہودیانو بکی دا سر دا چل کو چی که خوڑا لے سید جلال وی ثم يحرفونه بعد تغيير يغا تغيير واغا من بعد ما قتلوا فزدا چاغي باندې پولیسو وهم يعلمون حالان کې دی پوهد چې دا تحریف لوی جریمه دا لوی کرائم دی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ دا کار بے چاکو مولایانو بے کو ارا تحریف کار بے چاکو ذکر مسئلہ سوک بدلو لشی مولا ہاں سڑے خو مسئلہ نشی بدلو لیاو کو بدلہ کنو خلق بے پکان ہوئی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اپا وقت چدر ملاو شی منافقان دی یہودو الَّذِينَ آمَنُوا کسان سر چیمان راوڑے قالونا غوی توی آمننا منگو میمان ناوڑے دے وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ كَرَچِ يَوَادِشِ دُيُوبَ الْسَرَ قَالُوا نو بیا یوبل توئی لا مخار کا داغی تسلا وای چی مونگا ایمان ناو دے کرے پیغمبر علیہ السلام ذکر تورات کشتا نو محمد رسول اللہ ذکر تورات دا ذکر سی ویغی تسلا آوٹ ہوئی وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ اچھے کردی یوادشی یو بل سرا قالون ویتحدثونہم آیا تاسو بیان ویدویتا بما آغشے فتح اللہ اچھے پرانست دے اللہ تعالیٰ علیکم تاس دے کلاو کرے دے تاس وقت سکر سیا اٹھ کوئی لیو حاج جو کم انجام کار دارے چھے دیب آرگومنس کے تاس سرا بیہیوں پا دی خبر بانے عند ربکم فنیز در ربس تاسو دا قیامت پرز افلا تاکلون تاسو عقل نوز نکوئی تاسو رخبل رہ سطور واللہ سکور کوئی او ما اللہ تعالیٰ وی خواہ دا مسلمانان تب علا دی خبر پتی چھے تورات کے محمد رسول اللہ ذکر ہے دی بے ورطا وی پولی ذکر تے زنوہ ورطا چھے ما تورات کے ذکر کرے اولا یعلمون آیا دین پوئے گی ان اللہ یعلمون چھے تاکی سر اللہ تعالیٰ پوئے گی پا خبر اسر رونا چھے دیئے پٹے وما یعلنون چھے دیئے اخکارکے ومنہم امیون ابادر دی یہودیانونا امیون الٹر خلق کی سوک دی الٹر خلق کی لا يعلمون الكتاب ان پويږي په کتابانه الا امانيا بس رب خواهشات تعالی دي څه وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ نَذِدُوِي مَگر گُمَانُنَ كَيْهِ فَوَيْلُ الْحَلَاكَتِ دَيْهِ الَّذِينَ دَاغَ مُلَيَانُ دِيَهُودُ رَبَارَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ چِلِ کی کتاب اَدَيْهِ پَخْفَلُ گُتُو یعنی اخفر ذان در مرضای مطابق ثم يقولون بيا ويازا من عند الله داد الله جانب ندي ليشتروا بي سمنا قليلا دي دپارا چه واخل دي باني لقون دي الدنياوي عوض سدپارا احكام چینج کئی تتشيور تميلاوش فوعيل الله ولا كتدو لبارا مما بعاشين كتبت ايديم شلك ليلة تنودو وويل الله ولا كتدو تا مما يكسبون داغشي شدو يغتقي وقالو دو يوي شكيا بو يرون شدا سكو يقضى مخارك جهنم تبرارسي ندوين انا منتفت على يو سورة دي بجهنم كيو لك دمون نكالة جو سورة دي جلكي عبادت كرة سورة دي دا جلك نوه سرويخ رضي عبادت كرة بس سرويخ رضي بجهنم كرة تيرو بي عبار روزي وقالوا دوی لن تمسن النار نبرسی جمون تا اور الا ایاما مادودا مگر دشمیر رضی نو اللہ تعالیٰ وی خواہ دا کاؤنٹ لئے کم زینب آلوم کا قل قور تا او آیا حد تخصدن آیا تاسو اغسط دا غند اللہ دا اللہ پا نزبان وعدا فلن يخلف اللہ وغادا حتا چ مخالفت بنکے اللہ تعالیٰ دا وعدیق پلے ام تقولونا اکن تاسو آئے پا اللہ تعالیٰ خبر لا تعلمون چ پوئے گئے پینا بلا او من کسب سیئتا بلا او من کسب سیئتا چاچ گتلے دے او بدی زان دا پارا وا خاتت بے خطیت و ادم رب دے اکلی دی چی گناہ پے خاتا کرے دا اولائے کا صحاب اللہ دغمل کرے دو دی ہم فیہ خالدون دوی بدے اور کے ہمیشے والذین آمنوا کسان چے مانے راوڑے عمل کرے دنے کو رائے کا صحاب الجنہ دغمل کرے دے جنت دے دوی بدے کے ہمیشے وحید خزنا میساق بنی اسرائیل اس در دے آیت نمبر دریہ تیا نا تر آیت نمبر پنزا تیا پورا دریہ تیا سلور تیا پنزا تیا دیکھے دا ذکر دے چی بنی اسرائیل تا اللہ تعالیٰ وئی دغا ذکر خو مستانس الفلاران ہو کچھ دغا کردار دا ہو خوزمون شیخ رحمہ اللہ وئی اللہ تعالیٰ وئی دا مدینی اولو تا وئی تاسو من سوی زامن خو نئی لان خو بہو دا سو خو تاسو سر سوی زامن نئی تاسو خون وعدہ کرے وا چی احکام دا اللہ با منو سبکو احکام دا اللہ با منو او سغا وحیل اٹکوئی نمبر اول نمبر دین تاسو دا وعدہ کرے وا دا تورات پا اساس چی پا دشمنائے باندے بخپلا مخالف قبیلہ نداغی دا پراپٹی نا اوباسو نبی مڑاو نبی دا پراپٹی نا اوباسو نبی مڑاو داغی وعدے مو مخالفت کرو وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ آيَاتِكَ چِمُنگا اسْتَوْ وَعَدَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تعبدون اچ بندگی بنکوے الا اللہ مگر دی ول و بالوالدین احسانا اکوے بوالدین سر احسان و ذل قربان اشتدار سرا یتیمانو مسکینانو سرا و قولوا اوائے للناس خلقتا حسنا پگا خبرہ خیشتہ خبرہ واقیم الصلاة قائم قیم الزور کے زکاة ثم تولیتم بیا تاسو مخبرزو الا قلیلا منکم مگر لگو ستاسو ننا وانتم مورزون احال دا لگ خلق وفادار پاتی شو بیا طول نو طول بے وفاستی وانتم مورزون حال دار تاسو مختاون کے وئی وئیز خزنا یا کاچو آستا غستنی ومونگا میساقکم وادستاسو لا تسفکون دماغکم چنبتو یوئی مین اخپلی یعنی ضرور اخپلو مین اخپلی ولا تخرجون انو بوباس انفسکم انفسکم مانا دا اخوانکم نبو باسی رون اخپل من دیارکم دا کورن استاسونا یعنی اغیبا پا زور بانے و پا جبر دیکی قبائلی تعصباتو نو دا قبیلی سے با قبیلی سر جنگ سے کم قبیلی سے بزور اور شانو پہ جلا وطن پر لا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم زمان پختنو کم دا جہالت زمانہ کی دغا چلو استاس ہوتا نو زمان وطن کی دغا چلو استاس را دا پتہ نشتا چلو دا پورشتا چکم قبیلہ بزور اور شانو لبے کورنو سولو جلا وطن بے لڑن بھی زیادے ہو ثم اقررتم دا او تاسو دا خبر ایڈمیٹ کرے وا و انتم تشهدون ا تاسو ترو سر دے خبر گواہی ور کوئی چا دا خبر خمون ایڈمیٹ کرے وا خبر مونگا ایڈمیٹ کرے وا ثم انتم بياتاسو هؤلاء دركسان تقتلون انفسكم چه قتل وي اخنقبل وتخرجون فريقا منكم من ديارهم اراو باسي يودلا منكم دتاتنا من ديارهم دكورون داغوين تظاهرون لا تلو ملگر کیا کوئی داغوی مقابل کے بے اسم دگنا پاساس والعدوان عدزیاتی پاساس وہی آتو کم اسارا اپا جنگونو کسی دیو بلکسان قیدیان کریں وہی آتو کم اسارا اکراش تاس تا قیدیان جنگی تو فادو امتاس داغوی فدیا خلائے نو اس سے فدیا بدائی غستا چاہ بورتے دا سکوئی دا پا قیدیانو بانے پیسے غستا نو دیوی راو کتاب کستا جائز دی جسے کتاب کستا جا اللہ تعالیٰ وی دا خوجیبہ خبرہ دا تا پوردو کیا ضرب المثل دے میٹا میٹا ہف ہف کڑوا کڑوا توفتم خوک خوک شیچی نس تیرا وی اجی تی خادی نو تو کہے اللہ تعالیٰ وی تاز مخدائی کتاب سرم دا غجر کوئی چکم شیئ ستا سر پائی دی نا کتاب کیلی کلے لے صحیح سوا چکم شیئ ادر وحی جگہ تبیا گو رہی نا غم کتاب کیلی کلے وَنِيَاتُكُمْ أُسَارَى أَكْرَاشِ تَاسْ تَقَيْدِيَانْ تُفَادُ نُتَاسُ دَاوِي پیسی اخلے فدیا وَهُوَ مُحَحَال دَادِ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ چِ حَرَام گردو رشوِ تَاسُ بَانِمْ پَدَا کتاب کی اخراجهم بے دخلی دوئی دو کورونونا افتومنون بے بازر کتاب آیا تاسو با ایمان ساتے پسیسد کتاب بانے و تکفرون بے باز این کار بکوئی دو بلی سید کتابنا فما جزاؤ من یفعل ذالکا پس ند بدل دا چاچ دا سکار کہ اللہ خزن مگر رسوائی دا پجون دا دنیا کے و یوم القیامت اپر وزد قیامت بانے یردون الى اشد العذاب دے بواپس کورشے بوتے بشی سخت عذاب تا وما اللہ ند اللہ تعالی غافل اما تابنون دا شین چتاسو عمل کوئے سورہ نور آیت نمبر شپک سلویخ نوالا پنزوز پوری اللہ تعالیٰ ذکر کہ دا منافقت تے دا خدای کتاب کی پک اینڈ چوز کول دا سے چھے دا منافقت تے شے با یا منی یا بتے انکاری کی گئی تو لینا دا سے نا چھے پک اینڈ چوز بکے چھے خوف خوف شے آیت نمبر 355 نا آیت نمبر شپک سلویس نا لقد انزلنا آیات مبینات تاکہ سرا منازل کرے دے احکام مبینات چھے ہر شے واضح کون کی گئی مبین مانا ہاں ارس اشکار کئی واللہ یاد من یشاء واللہ تعالی ہدایت کے ہاں چاہتا چیرا دیو کے الہ صراط مستقیم نے دلا رہتا ویقولونا اوئی دا خلق آمننا باللہ چیمان مراوڑ دے اللہ بانے رسول بانے واتانا اوبیڈینس کرو ثم يتولى فريق منهم بیا مختاوی اور دلل دے من بعد ذالک پس دے وما اولئک بالمؤمنین صلی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ دا سے خلق جس وقت سخت تراشی نے دین مختاو کی دا مؤمنان دے وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ أَشْكَلَ دَيْ أُبَلَ لَشِ اللَّهَ تَعُوا رَسُولُ جَانِبْتَ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ تو دے دا پارا چھے دے دا disputes of the conflicts پیسلو کی دے دے جگڑو فیصلو کی اذا فریق منو نو یو ڈلد دینا محرزونا مختاو ان کی و ای کلو ملحقو اکوی دوی دپارا الحقو کدا ور تپتا لگی چلا کم فیصلہ اللہ و پیغمبر کی نو فائدہ بید من کو ترہ دی یا تو الی مزغنی نو بیا راجی دے فیصلے تا پدونو راجی یا فیصلے راجی بس بانے پدونو افی قلوب مرضن اس اللہ تعالیٰ وی چھے دیکھو گو دا دین کی پک اینڈ چوز چھے تالا فائدہ در کئی نورا منڈکے بورتا کہ فائدہ ستا مخالف لور کئی انتبا فی او باسے افی قلوبیم آیا دا سے خلق حضر کے مرضون دزر سے بیماری دی خلقو تا دی خلقو تا دزر سے بیماری دا امیر تابو اکنا دی لیل دین باپ کی طبوسا پشک کی دی ام یخافونا اکن دیریگی ان یحیف اللہ علیہ و رسولو چی اللہ و پیغمبر با دوی سر زیادے ہوگی لئی دا خدای قانون تذکر نرازی چلی پتی یری کی چھپدائی پیغمبر بری سر سکے زیادے بکے بل اولائکا ہم الظالمون بلکہ دا کسان ظالمان خلق دے انما خبر دا دا کان قول المومنین چھ دا مومن خبر دا فکار دا اذا دعو الاللہ و رسول چکل دی بلن ورکیش اللہ و رسول طرف دا چی پیسلو کی مرد دوئے کہ این یقولو ندی خبر دا فکار چی داوئی سمینا منگوا ورد واتانا او ممنن وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ دَا كَسَانْ كَامْيَابْ دِي وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولَ سُوچُو بِيْلِيَنْ كَيْدَ اللَّهُ دَ اللَّهُ دَ رَسُولُ وَيَخْشَ اللَّهَ يَرِيجِ دَ اللَّهَ نَا وَيَتَّقْهِ تَقْوَى اِخْتِيَارِ فَأُولَئِكَ نُدَا كَسَانُمُ الْفَائِزُونَ دَا كَامْيَابْ خَلَقْ نو واپس پل سبق کا یا پتو منو نہ دی باذ کتاب آیات سو ایمان ساتے پ باذ کتابانے وتکفرو نہ دی باذ انکار کوی د باذینا پ ما جزا ون د بدلا چاچ کی دا کا تا سنا مگر سوئی پ جون ل دنیا کی اپ رد قیامت بانے بوتے بچے الا شد دل ابا بے سختری لا جاتا و من لا بغافل ان دی اللہ تعالی بے خبر اما تامنو دا شین چتا سو کما عمل کوی اولائک الذین دا کا سان اول حیات الدنیا چی دی غور کرے جوند دنیا بالآخرت پا مقابل دا آخرت کی فلا یخفف عنهم العذاب نبشش پکولد دوینا غذاب ولا هم ینصرون انا بدوی سر امداد کورشی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعالی واصحاب المعین اللہم ربنا حمنا بالقرآن زمن لما ذکرنا من القرآن ما نسینا وغلمنا من هو جائلنا وصورت اللہ وتوانا لیوانا نها فاللہ خیر محافظ ولقد آتینا موسى الكتاب دا آیت نمبر واقعہ دیکھے دا ذکر کیجی چھے او یہود دا زمانے دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ستاسو آبا و اجداد چھے پیغمبران ورطا راغلل نو اغی یاد اغی تکذیبو کو نسبت دا دروغی ورطو کو یای اغی شہیدان کو ولقد آتینا تاکک سر ورکڑو موسیٰ علیہ السلام تال کتابا کتاب وکفینا الگولی مونگا من بعد پس ددنا بر رسول پیغمبران متواتر دا کفینا مانا مونگا متواتر ورپس پیغمبران لگولی نگورا دا موسیٰ علیہ السلام نبات دا بنی اسرائیل پا ہر کلی کی نن بچا ہوئے وی آلتا پیغمبر دا غلط دے کم زائے کہ گرانڈا ہل کے نو سبا چھو عبد القدوس را گئے موسیٰ وڈ لینڈ ہل کیوں پیغمبر دا غلط دے صحیح شو نو په دغه بل کتر را چرته نه سمي ویلي د بل طرف نه وي موږ سره دي ته وي وقف فينا صحیح شو دغه چې بني اسرائيل کې سوار له زر پیغمبران نه سوار سوار له زر ادا سوار له زر انبياو د رسولان نو څه شي انبياو او د نبي او رسول ما تاسو ته فرق خود له چې رسول هغه پیغمبر ته وي چې خدای ورته شريعت ورکړي او نبي هغه پیغمبر ته وي چې د زور پیغمبر شريعت باندې عمل کوي او دا غي تجدید کوي دا غي څه کوي دا غي تجدید کوي ریني ولي کوي صحیح او کم چې خلکو پکې امندمنت کړی د خپل خواهشات مطابق اغړ راځي وقفینا الگول مونگا متواتر من بعد پس ددنا پر رسول پیغمبران و آتینا ورکل مونگی سبن مریم آغیسا زید مریم تال بینات موجزے بینات مانا موجزے دی بیناتو نا ویزیبل موجزے مراد دی کمی موجزے بھی ویزیبل پستر گولی دیش بھی نمور نا پیدا رند اوانی پہلا افراس کر ابا ٹھیک شو د برس مرض مریض ابا نے بلا اسراف کو ابا ٹھیک شو د خط نے وے مرغے جو کا پکیو پکیو وہ دس وے وان زلا ابو حال بتا وعیدنا او اتایت کرو مونگ دے بروح القدس بتائی د جبریل امین اف کل ما جاکم آیا کلام چرات تا تا رسول پیغمبر بما پا آغا پیغام لا تہوا چ نخو خو انفسکم نفس نستاسو چی داسی پیغام بیراوڑو چی ستاسو دا خواہش مطابق با نو ستاسو دا خواہش مطابق با نو ذکر انسانان دا دوی ہمیشہ خواہشات حاکم بی او نور شیئونا دا آغی محکوم گر رہی دا یو مسئلہ اوڑی کا چی دا انسان کمزوری دارا چی ہمیشہ دا بانے خواہشات حاکم بی نور سیدونا دا آغو محکوم بی نو دے دا نکی چی خواہش دا دین تابع کی بلکہ دے دا غواری چی دین دا خواہش تابع کی صحیح دا جگڑا روانہ دا زمانگا دا مادر مخلق جگڑا سر ام دقا جگڑا دا چی دین با دا خواہش نہ تابع کی خواہش با دا دین تابع کی افا کل ما جاکم رسول آیا کل چمراغ تاست پیغمبر بما پدا سے خبرا لا تہوا چنخو خولا لا تہوا پا مانا دا لا تحبو چنخو خولا انفسکم نفس نستاسو استکبرتن نتاسو انکارو کدا غیدا ففریقا کذبتن یو دلد پیغمبرانو کذبتن تاسو تکذیبو کو چی تاسو دروغ دروغ آئی تاسو دروغ پیغمبران نئے وفریقا تقتلون ابل دلد پیغمبرانو تاسو شہید اولا نو زکریا علیہ السلام شہید کو یحیاء علیہ السلام شہید کو یرمیا علیہ السلام شہید کو نحمیا علیہ السلام شہید کو الیاس علیہ السلام غریب تلالو غرطا ہو سکتے نمبر ون وقالو قلوبنا غلف وقالو ادوی وی سو دا یہود دا زمانے دا رسول پاک قلوبنا درنا زمونگا غلفن دا پلورل او جمر دا اغلف اغلف چه دا غلافنا غلاف تا ہوئی؟ پوشتا وقالو قلوبنا غلفن ادائیوئی چه جرنا زمونگا پا پوشکی نغفتی بی سکی؟ پا پوشکی نغفتی بی نو چه پا پوشکی نغفتو دو مانا دا یو مانا دا دا چه پوشکی لسشی اون غفتن سشی ورطا باردن نشین نوتے یو خبره دویم دا چه پوشکی سڑے انغفتل علاقی چه شی کمپلیٹ سی چه کار کمپلیٹ سی نو بیا سڑے اخصو گی اغا پو نو دوی پا دی یو لفظ بانه دو خبری پیغمبر علیہ السلام سکولی ویزمونگ زنونا پا پوشکی نغفتی دی یو مانا دا دا چه اغا دوی که آر ردی کم پویا دا اغا دومره کمپلیٹ تا چه مونگ ستار پوی ضرورت نشتا او دویم دا دا چه پا پوشکی نغفتی دی تا چه سخبری که ناسی وقت زائر که دا زمونگ زنونا دن نکی نا دا دوالا خبری ہوئی که کنی یو دیرش چه دی یو لفظ غلفون بانه دو مقصد چه پا پوشکی نغفتی دی دغلتا اولی که چه پوشکی کم شی اون غفتی شی نو یو خدا چه دا بحر نشی ورطا ننواتی نشی او دویم دا چه دا پوش کل تاویل چه کل شی کمپلیکس شی وقالو دوی قلوبنا دون زمونگا غلفن پا پوشکی نغفتی دی بلغن و ملا دا اس اللہ تعالیٰ پر رد کری چه پوش موشن دی خدای پر لعنت کردی بلغن و ملا بلکی لعنت کردی دوی بان اللہ تعالیٰ بے کفرین پا سبب دو کفر دوی فقلیل ما یؤمنون دیر لگ دوینا ایمان راوی ولما جاؤن کتابن ولما جاءهم كتاب اكل چراغ دے یہود تو کتاب من عند اللہ اذ اللہ جانب نمدی کتاب دا قرآن مراد دے یہود نہ مراد کم یہود دا زمانے دے رسول پاک ولما جاءهم اكل چراغ دے تا کتاب دا جانب دا اللہ نا مصدق چ تصدیق او تائید کو چ ولی ما دا آ کتاب ما ہم چ دوی سر نو دوی سر تورات ہو نو دا قرآن کریم دا تورات دا مضامین او تائید دے پا تورات کے پا انجیل کے پا زبور کے دا پیغمبران صحیفوں کے او دا قرآن مضامینوں کے بنیادی طور فرق نشتا ولما جاؤں کتاب میں عند اللہ انہوں دالتا ہے او مسئلہ علی کا چیزی تا مصدق ذکر ہوئی چی بنیادی مضامین دا طول کتابوں یو دی بنیادی مضامین دا طول کتابوں یو دی صحیح تشریح او تطبیق مختلف تھی تشریح او تطبیق تطبیق معنی اپلیکیشن تشریح او تطبیق مختلف تھی لکه بنیادی موضوعات د ټولو کتابونو سلور سیده دي سو سیده سلور نمبر اول عقاید نا عقاید د ټولو کتابونو یو الله باندې عقیده فرشتو باندې عقیده پیغمبرانو باندې عقیده لایف آفټر ډیت باندې عقیده دغه څه فرق شته عقاید نمبر دویم اخلاقیات نو د اخلاقیاتو سلور برانچ دي نو دا سلور برانچ دي نمبر اول عدل سوشل جسٹس دی عدل نہ مراد جوڈیشری مراد نہ سب مراد دے سماجی انصاف معاشرتی انصاف دریم احسان دریم عفو او درگزر دریم سشے عفو او درگزر او سلورم بے وقوف سڑی سر نہ انوال کے دل اگے تو صفحہ ہوئی سواد فا حا فاسفح الصفح الجمیل فاسفح الصفح الجمیل بے وقوف سڑی سر ارگومنٹ نہ کی مجھے پتہ ہے تو لگے چلا خرج میں دے نو وقت اور ترن زائی کی وہ بابا مون معاف کر نہ نہ سولہ صفا نہ ہوئے بتا میرے دعوے میرے دل پر ارپاس تک پڑ رہا ہوں باسا صحیح سر لفظ رہا پڑ رہا ہوں باسا کہ بے وقوف سر ہے بھی کہ اگر دلی بانے کوئی گیا نخرز یہ دے نخرز اس رب وقت نہ ضائع کے صحیح بتا ہے بابا مرمو سوکتا تھا نہیں شوئے دا پر اخلاقی دا نہ خوش اخلاقی ہم دغلتا دا رہا چھتے بے وقوف سر آرگومنٹ کہو ماں اگر بے وقوف تیرا کو نہ انسانیت کا پکی نہ پکی سڑی تو فتا نہ پر مروت کوئی گی نہ پر خبر کوئی گی سو وقت ضائع کے وفر درہیم اعمال درہیم برانچ سر اعمال او اعمال دو قسم دی یو آغا اعمال چی اللہ سر تعلق تے مدہ پینزہ عبادات پاگی تھی دی. او دیم آغا اعمال چی دے انسانانو باہم کے گر یو بل سر متعلق تھی نو پدی کلوم بنے شے خاندانی امور سوشے دا خضر خاون تعلق دا پلار او دا اولاد تعلق دا مور او دا اولاد تعلق خاندانی امور نمبر دیم معاملات سوشے معاملات خرسو لغستل اجارہ رہن فلان فلان فلان نمبر دیم نظام حکومت کہ نظام حکومت ہم دا حاکم و دا رعیت با ہمی تعلق دے نو سی دے سوشی دی تعلق دے بس یہ عمرانی معاہدہ دا سوشی دا یہ عمرانی معاہدہ دا حکمران او دا عوام اس کی او سلورم بین المملکتی تعلقات سوشی بین المملکتی دا مملکت مملکت سر تعلق دا حکومت حکومت سر تعلق دا ریاست ریاست سر تعلق دا سلور دا اعمال سر او سلورم برانچ مسئولیات سچے مسئولیات ڈیوٹیز ادا دو دی پیسیت مسلمان دو ڈیوٹائی دا آدم علیہ السلام زمانی را روانی لی یو دعوت یو سشی دعوت او دویم جیحاد نو بس دا سنور برانچونا دا یاد ساتین بس دا تولو کتابون دا تولو کتابون پیغام دے لہذا پدی کی سفرت نشتا البتا اس داری چی بھائی بنی اسرائیل اسو مندونا کول نای درے ہوکا ای سو کول درے کول مونگا سو کول پین زکاو بھائی آدم علیہ السلام سور روجی نیسلی اغوا دا ہر محسن درے روجی نیسلی مونگا سور نیسو مونگا تول کال کھیو محسن روجی نیسلی دیتا ہوئی دا تدبیق اختلاف دیتا سوئی دا تدبیق اختلاف دے وجن حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ کتاب کی چیپٹر لکھ لے باب ما جاء فی ان اصل الدین واحد و الشرائع مختلفۃ دا باب دا مسئلہ ذکر کئی کہ اصل دین دے طول پیغمبران یو دی شریعت نے مختلف کی اصل دین طول پیغمبران یو دی شریعت نے مختلف کی شریعت دا اپلیکیشن تو ستوے اپلیکیشن لگا دے استاد یہ مثال درکم کہ پک ملک کی دے وینیو دا کاغذ نہیں افغانستان کے زمو کاغذ نہیں حکومت سره داسې نظام شته که ګډوډ شوی دي قوالی ها نو چې قوالی نشته نو چې عدالت کې فیصله کې اپلیکیشن به څنګه کې د قانون دلته به بس په ګواهانو کې نور به څه باندې کې څه باندې کې په شاهدانو باندې به کې چې بای دوه روز پنځیر را لای ګوایو په چاو داس مکه د فرید خان دا داس مکه مونږ ته پته ده چې دا فرید خان لار سره واده فرید خان لیک سره و بیا د فرید خان دا اوس په عبدالقدوس غلط دعوه کړې ده یا غلط قبضه پیل شولې ده هلته تطبیق دغه ده چې په ګواهانو به کې په چې کوم ځای قوالی شته نو ته ګواهان ضرورت نشته هلته خو بس کاغذ دې پیل کا فزیکل ایویډنس خبر دین کرا ولما جاؤ کلا چراغ دویتا کتاب جانب دا اللہ نا مصدق چ تصدیق کون کے علماء دا کتاب مخون چ دوی سر وکان ودوی من قبل مخر دینا یستفتقون غل الذین کفروا چ افتخار بے کولو استفتاح مانا افتخار چ افتخار بے کولو پاک سان بانے چ کفر کرے دے نسے افتخار بے کولو وی بیا دی یہودو با کافرانو ته وی نورو غیر مسلمو ته وی بیا یو پیغمبر را روان دی خاتم النبیین مونږ بیا غسر بیا زمونږ حکومت وی الله تعالی فرمایي دی پیغمبر راتونه مخکې خدای افتخار کور دی پیغمبر رات قربانې څه کو افتخار کو فلما جاءو خو چې کله راغې دا پیغمبر دوی ته ما هغه پیغمبر غره پوچ دی پیژندلې او کفرو بې انکار وکړو داغه نه پینا دن انکار وکړو داغه نه ها په ایروګنس باندې فلانت اللہ علی الکافرین پس لانت دا اللہ دے پدا سے انکار کا ان کو بالے بے سمشتر و بے الفسو دیر ناکار دے آشے چھ دے خرید کری دیا گے بان زانو نقبل سشے سنا کار دے این یک برو دا خبرہ چھ دے انکار کئے بے ما دعا کتاب انزل اللہ چھ نازل کری دے اللہ تعالی ادا انکارو لکھئے بغیان دا ایرو گینس دا وجہ بغیان دا ایرو گینس دا وجہ یا بغیان پا مانا دا عداوت رضی بغی په معنا ده د دشمنای د وجه چې دوی وی دا د بنی اسما بنی اسرائیل نه پیغمبري بنی اسماعیل ته ولې لاړه هغه توري چې عداوت تصور شین د عداوت معنا ده چې د دوی د پاره دا شی هندرنس جوړ شو چې پیغمبري د بنی اسرائیل به کور بنی اسماعیل ته ولې لاړه ټول پیغمبران بنی اسرائیل کې راتل دا باندې پیغمبر د بنی اسماعیل کې موږ نه من صحیح شو چې بادشاہ یې مشر محمد زیوی حکمران یې مشر سوکی محمد زیوی بغیان دا غداوت دا وجه این ینزل اللہ من فضلی خبر دارا چنازل اللہ تعالی من فضلی میرا بانی خفلا یعنی وحی علاما فا آجا بانی یشاو چی خوخیشی من عبادی دا بندگان اخبرونا فباؤو نو دا خلق اختشو بغضب غلا غضب خب دیرو گنو غضبونو باندی یو غضب دا پاس دا بل غضب مانا پا دیرو غضبونو اختشو زکا حدیث کی لازی پیغمبر علیہ السلام فرمائے الا ان فی السیئات تجازب یو گندگی چی دیوکر گنا اگر بزان پس 200 گناہ نور رکھ کی 200 گناہ بزان پس نور رکھ کی ولی کافرین غذاب محیل اد کافران و پارا غذاب دے ذلیل ان کے و اذا قیل لہن کلچ اویر شدیتا آمنو ایمان لارے بما انزل اللہ پا آغا شیچنا دل کرے دے اللہ تعالی یعنی دیتا ان بریف اویر شو چرا دے پیو خبر اتفاق کرو چی سچے ہم خدای نازل کرے پاگے بانے بے ایمان دارو چی سچے ہم خدای نازل کرے میں زمان دے پارا اسے مشکل نہیں شتے ہم کو قرآن ایمان دارو پتا ورات پاگے ہم لرو اپنجی پاگے ہم لرو اپ زبور باغیم لرو په نور صحیفو د پیغمبرانو باغیم لرو نو الله تعالی وایي چې دای له کله دعوت ورکړي چې راځي یو اجمالی خبره کوي چې څه شیخ دای نه درکړي په هغه باندې ایمان کړو نو دای فورن باټم لاین کې کړو چې دا موږ را نیسی دا خبره ورته منو ها نو بیا هو قران باندې ایمان لرو نو دای نه قالو دوی وی نومنو منگ ایمان ساتو بما فقط پا کتاب انزل علینا چه نازل شویده مونتا و یک فرونا دو انکار کئی بما ورا دی کتابنا دا ونورو کتابنونا و هو الحقو حالاک دانو کتابنو حق دی مصدقن تصدیق کون چه دی لما دا مزامینو دا کتاب مخون چه دوی سرده نقص اللہ تعالی ورطی چک دا دوی وی چه نا منگ صرف پا کتاب ایمان نارو چکم په مونږ نه په موسی عليه السلام نازل شوی دی الله تعالی وايي هغه کتاب کې د لیکلو چې پیغمبرانو مړ وای هغه دی لیکلو کپای کتاب باندې ایمان ساتي هم په کې د پیغمبر شهیدول ناروا دي پیغمبر ته دروغجن ویل ناروا دي قل تور توایا فلم تقلونا پس بیا تاسو ولې مړو انبیاء الله پیغمبران د الله من قبل مخکر دینا ان کنتم مؤمنین کچری تاسو ایمان درونکي وي په خپل کتاب باندې نو پیغمبرانو کوم تاسو د کتاب خبره کوله موسیٰ علیہ السلام نے بعد سورہ پیغمبران چلاغلی ہوئے لیکن کتاب خبر کولا دا تورات نو اللہ تعالیٰ وہی تورات بارے مو ایمانو نو دل تورات خبر کون کے پیغمبر مشہید ہو لیکن وَلَقَدْ جَاكُمْ اللہ تعالیٰ وہی چلو دا موسیٰ علیہ السلام نے رسو پیغمبران خو پریدا دا چھ کم دا کتاب راوڑے دا چھ کم خبر کوئی چھ میں پا دا کتاب ایمان ناڑو دا موسیٰ سر ہم سکلی وَلَقَدْ جَاءَكُمْ تَاكِثَر رَغْلِ وَتَاسْتَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْبَيِّنَاتِ فَوَاضِعُوا دَلَائِلَ بَالِ يَا شَرِيعَتْ بَالِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ بِأَجْرٍ كَذَلِكَ تَاسُ گِلَکِ سَشِ تَاسُ سَوَي گِلَکِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ يَا تَاسُ جُکَيُ گِلَکِ مِنْ بَعْدِ فَضْلِ دِينَا فَهَسِيَدَ إِلَى أَدَ مَعْبُود وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ احالدار جتا ظلم کونکے ہوئے وَيَذَخَذْنَا مِيسَاقَكُمْ اَيَاتِ آغَچِ رَسْتَلِو مُنگا وَغَدَسْتَاسُ وَرَفَحْنَا فَوْقَكُمُ التُورَ اَخُورْتَ کرو مُنگا فَوْقَكُمْ دَپَاسَ اسْتَاسُ التُورَ کوئی تور غرد دی آیت تعلق تے آیت نمبر 63 سر آیت نمبر 63 مخی تیر شوید ہمیں کہتا سوئے آیت نمبر 63 وَإِذَا خَذْنَا مِيسَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ التُورَ بیغینی دقا خبر ہے نو سرا شک پل سبق چھو وَإِذَا خَذْنَا مِيسَاقَكُمْ آیات کاغا چھے غستلی ومونگا وادستاسو وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ التُورَ اپو تکڑی ومونگ دا پاس استاسو دا تور کر خوزو دلتے والا لفظ دے پٹ پروت دے قلنا مونگا ویلی خذو انسی ما آتیناکم بقوة اگر کتاب کی من در کرے تا ستا بقوة مضبوطی آترا واسمہو او وائے ہو رہی واسمہو وائے ہو رہی یعنی کتاب صرف دید پارا نلے جی بس وی نسو اخو لوائے یہ ختم لے سوا نا واسمہو وائے ہو رہی واسمہو زمانگا قرآن صرف صرف پارا لس ابل صرف پارا ختم لے پارا صرف پارا اللہ تعالیٰ ویسے دا کتاب مضبوطی آترا ویسے واسمہو وائے ہو رہی واسمعوا او عايري نو عايري معنا فطلب ده پوهي قالوا نو دوه سمعنا او ريدل ده مونگا وحسينا اجسو بكرم ده وحسينا اجسو بكرم مونگ ده وعشربوا في قلوبهم اچول شو يا سول شو في قلوبهم فزل دو دوه كي العجلة محبت ده جلكي بكفر قصور ده كفر ده دوه قل قور تغو آيا بسمايا ملكم به ايمانكم د دې به سمایا مرکم به ایمان کوم تعلق دې د آیت نمبر 19 سره آیت نمبر 19 وګوره چې وای دا کیل له امنو ایمان نه یې پاغچ نه دل کړې دی الله نو دای وای نو مې نو بما انزل علينا مونږ ایمان نه لږه کتاب چې مونږ ته نازل شوی دی نو صلی الله تعالی ورته وای د ګلکی عبادت چې مکو دا خو ډیر ښه ایمان دی چې شرک طرف ته مراخ کی اوس لا شپل سبق دا قل تورته وایا دا سره قران کریم د هر آیت وای سو بلی چې سره لګي چی دا اللہ تعالیٰ ستا ریفرنس کئی چی بے سمایا مرکم دیرنا کارا دے آرچے چی حکم کئی تاس تاغیبان ایمان ستاسو یعنی شرک دا خواہ جیبا ایمان دے چی تاس دعوت دسدر کئی شرک ان کنتم مومنین کتاسو مومنان وئی قل طورت دیوی چلو مومنان یو کنیو آخرت او جنت اسم زمون دا پلار زائے دے آخرت او جنت دا زمون دا پلار جاگیر دے آئی کی دبل چاہی سنشتا صرف مونگ بزو نو اللہ تعالیٰ ورطو ہے خواہ نو بیادا دنیا کے وال سر اخری خدایم بے خوبا سٹو خلق در نفرت گئی لیو پکار دارے چھ مرک تزان تیار گئی ستا مرک تزان قل طورتا ہوا یا ای کانت لکم الدار الاخرہ کچھلی بیا غا خیست کو داخلت یعنی جنت پلیز دا اللہ بانے تاثر پارا خالصتا صرف من دون اللہ سیند نور خلق دا پارا فتونا والموتا بیا خود مرگا دو کئی کنتم صادقین کتاثر استنی اذا کسرائی چی جوان کی لیر تنشی نا اکثر خودکوشی ہوکی سو کی خودکوشی ہوکی یا دعا کے غرائے مالا مرگا والے سوئے اللہ تعالیٰ وہی تاسو خدای والی اس کے رشیوی ہے نو کہ دا آخرت جنت یہ والی اس تاسو کے کئی ربن چاپا کی سنی یا خود مرگ ارزو کئی خو اللہ وی تاسو کئی بالکل نہ ولن یتمنوه ہرگز بدوی ارزو دا مرگ نو کی ابدن کلہم بما قدمت ایدیم پسرب داغ بد عمل چڑوان دے لے گلے لا سند دے واللہ علیم بالظالمین اللہ تعالیٰ علم لنوں کے لے پظالمانوں پی جنی اس اللہ تعالیٰ فرمائی دا مرگ ارزو کو پریدا دا مرگ ارزو کو پریدا پا دنیا کے اس کو پجون دمر حریصان ندی لکدر یہودیان حتی چلے مشرکان نزیاد دے پجون نہیں وَلَتَجِدَنْ لَهُمْ او يَقِينًا تَبَمُمِ دوئے اس کا دیو وقت سکرات دا در سے وارد ہے اوئی بچے انٹی سے میں وَلَتَجِدَنْ لَهُمْ اَخَامَخَا تَبَمُمِ دوئے اَخْرَسَنْ نَاسِ زیاد حریصان دا خلق و مقابلہ کے علا حیات پجون باندے وَمِنَ الَّذِينَ آشْرَكُوا ایون دا مشرکانوں نا زیاد حریصان یعنی مشرک او اندو بم دورا دا برگا نہیں ریگ لکا دے چی ریگی ایا ود او اندو کو ذکر نہیں ریگی اگوئی زباسی ام جاپو بل شکل لازم صحیح اخو تنہ سوخ والا دی اخو ہین کارنیشن را دی اگر ہوئی دی بل شکل لازم یا ود احدوں اخو خیو کس دے لو یعمرو دا چی عمر ور کیشی الفسنت انزر کالا اللہ تعالیٰ وی چیرو زر کالا شو کل الزر دا تارا عذاب نا کنی خلاص ہوئے وما هو بمزحزحه من العذاب ان ذا تاثر قال عمر ده اخلاص ان كده من العذاب ده غضب ان يعمر في عمر وتور كشي زركان هو بيب مرض ذي غضب بفسكي والله بصير بما يعملون الله تعالى واش كون كده ده ذي عمل كي قل تور تو ايا داوس يو سريو يهوديانو كي عبد الله بن سوريا ده غناما پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تراغي ویتال ده پیغام سوکرالی اللہ طرف دا پیغام سوک راڑی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتے دام دا پختہ نے خبر ٹولا انبیاء دا پیغام یو فرشتہ راڑی جبریل معلم جبریل راڑی معلم جبریل راڑی ارے وہ بس بیا زبون گستا جوڑ نہ رہسی پیغمبر علیہ السلام ورتے سنگے جوڑ راڑی ویدا جبریل تو کوئی سابق زبون نکار غرق کری دی بلا عذاب میں رہس تے کہ تو عذاب مکلف سو جبریل بعدا مکلف بسو کہ چاو پیغام راڑا کم کم با پیغام انو انو مر اللہ تعالی جبریل تے ورسے تو اس نے زکہ تیز طرح کرے قل تورتا او آیا من کان عدو لجبریل آغا سوکیوی دشمن دا جبریل نو جوابی دل تپٹ دے اللہ دا آغا دشمن دے سوکی لجبریل دشمن وی نا اللہ دا آغا دشمن دے ولی ولی فَإِنَّهُ ذَكَدَا جِبْرِيلِ نَزَّلَهُ نَازِلْ كَرِدِ دَا قُرَانَ غَلَى قَلْبِكَ فَزْرِسْتَابَانِ بِيزْنِ اللَّهِ فَإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنِ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ اس دادا سے کما خبر رکھو دستا پسر لگی نا لمبے وقت زی لمبے تر زی وقت بیا دماغ تا کنوے کی جی لیٹ ران دماغ ور کئی زلتا اگر زلتا ور کس شو نبی ابتی ایمان دوش کدھا خبر زلتا ور کس شو کدھا زلتا نہیں ور کس شو صرف علم دے رہا یہ نگو رہا دری دری تعلق لگی لیکن اس دادا کم دا تفسیر بیان سکو یہ خدا جی صرف وقت بانے لگی دا پدیو کو گورے گی دا اپدیو تو نتی علم دور شو اس تجور نشو نشستن و گفتن وبر خاصتن یوا دے مدا چې په دې وګونو کې ورننه وته او دماغ کې ځای ونیسل علم ته جوړ شو څه دې جوړ شو علم ته جوړ شو او چې الته دماغ کې ته علم جوړ شو هغه دې زړه ته ورکوس کې نو ایمان ته جوړ شي څه شي جوړ شي ایمان ته جوړ شي نو د عام انسانانو دا غي د پاره شی دماغ ته اول راځي زړه ته رسېږي دماغ ته اول راځي زړه ته رسېږي پیغمبر وحی با زړه ته مبارک ته دماغ ته ورسېږي نو بس هغه د کمپیوټر په جبه کې ورته وای ها چلے پیغمبر وحی دا پا ہارڈ ڈسک بانے خطا بس بانے وقت پا ہارڈ ڈسک بانے بادا پر ایم نتلا دا پر ایم ذکر ایم کا عشقی کی دا پس اتلا پا ہارڈ ڈسک بانے گیارس تو ہارڈ ڈسک تا ادھر پیغمبر دا پا ڈائریک ہارڈ ڈسک کرلا قل تورتا ہوا یا من کان غدو والی جبریلا تالا ترسا فرید خان دا مدین سٹار کرد قل من کان غدو والی جبریلا تورتا ہوا یا غصو چوی دشمن دا جبریل نو اللہ دا غد دشمن دے ولی فَإِنْ لَوْ ذَكَدَا جِبْرِيلِ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ دے نازل کرے دا قرآن فضلستا بانے بے اذن اللہ پہ اجازت دا اللہ نو اس پتہ ہو لگے دا چی پیغمبر علیہ السلام با جبریل نا دا قرآن رسیو کو نو دائے پا غد او پا دماغ انو رسیو کو دائے پسا رسیو کو د دې وجه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د ریپیټیشن مګه ضرورت نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم جبرئیل سره شی ریپیټ کو نه خبر می تاسو لیکر کړی چې حضور صلی الله علیه وسلم بس صرف خاموش نه ست او توجه وکړه توجه معنا دا چې بس بٹن صحیح دباوشي دی کمپیوټر په جواب کې څه یعنی بٹن صحیح دباوشي او فایل نمبر هغه صحیح روان یو دا بس پیغمبر صلی الله علیه وسلم بس صرف توجه وکړه تای سورہ القیامه آیت نمبر 14 نوالا نلس کو لا تحرک بے لسانک ابتدا کی پیغمبر علیہ السلام تبہ جبریل لاغے او وحی بے ورطرالا نو پیغمبر علیہ السلام ما طرف تو گورے حضور علیہ السلام تبہ جبریل لگیا سلا سے کاف ہا یا غین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادا ربہ ندا ان خفیہ قال رب اني وهن العظم مني واشتغل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا فامر السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم جبل حركتهم وردويس جبل حركتهم لا تحرك بلسانك ونقذ دي قران بان جبخ بلا لتعجل بتسهري غسته الله تعالى وتصور بتصور غسته ان غلينا جمعه تاكيد سرمون بان لازم ده جمعه ها محفوظ كل دي ساشي كمبيوتر كي محفوظ كي نسوي ورده سيف ها سيف كل دي بزرس تاكي ان غلينا جمعه تاكيد سرمون بان لازم ده سيف كل دي استاذ لكي وقرآن وقرآن اب ياري وارس كل دي بياسا بيار يعني قلت بياسا ليه ناكي ابتن آن كي شوفر كي سي تاب شوئي لكي تاب شوئي ٹھیک ہے نا ہاں لوٹ سپیکر ہوتا آن کی دلی تو وہ قرآن اللہ تعالیٰ وہی چلے بے ادھر ریوائز کو چتو کو صحیح ریکارڈ سے فاذا قرانا او کلا چ مونگل ولو دا قران مونگا مانا یعنی جبریل الولی فتبع قرانا نتفالو کوا فالو کوا مانا مینز کنسنٹریٹ کوا فتبع قرانا فالو کوا کنسنٹریشن ترا کرا اد جبریل ثم ان غلینا بیانا ابیا تا کہ فرا پمون لازم دے ایکسپلینیشن اللہ تعالی وے یو خدا چ قران بدل نظر کے جمع کو تجبل حرکت مول کو یوا دے مدا چ ریپیٹ کو بدل تم زو صحیح تو صرف داو کا چ جبریل سو اخلے گئی نو تو دیو کنسنٹریشن اور صرف چ بس اگر ظلم توجی چلتا لوک بار کھیجی سکی کہ پسیڈی بانے کہ پسیڈی بانے صحیح ورخی کہ سب کی صحیح اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ درے مدا کہ سم ان علینا بیانا اس قرآن ایکسپلینیشن غواڑی قرآن سے غواڑی ایکسپلینیشن غواڑی ایکسپلینیشن بیر تم زکوم نگورا پیغمبر ہم دے محتاج ہو کہ دے قرآن ورد خدا ایکسپلینیشن کرے رہے نکم خلق کہ دے خپل ازان مفسرین جوڑی گی ایمان ختمی گی صحیح شو کہ شیخ تا نکی نہیں کہ قرآن کے ذکی پیغمبر تا اللہ تعالیٰ وہ ایکسپلین کون بیر تزو تشریح بیر تزو کون نچی اسرے ویزا پخپلا پا قرآن پوئے گا اس لئے کہ دے عیسائیت نا انکار دے او دارتا مسئلہ اولی کا دے عیسائیت چلے کا عیسائیت چرچ چکر دے برائیو مرکز شو سوشی دے چرچ دے بدو مرکز شو دے بدو مرکز ان اسنس چھے بادشاہ دے زمانے کمی بدائی کولی چرچ والا تائید کو بادشاہ دے زمانے کمی بدائی کولی چرچ بے تائید کو حفاظت پر اور کو ویدہ ذل اللہ دے دے سوشی دے خدا شیڑ بدے دے خدا سایدہ صحیح یوا دویم چرچ دا بدو مرکز سے پدی اساس چی خلکو تے دا کفاری تصور ورکا دسا تصور دا کنفیشن چی بس گناہ انہیں کہو کہ وہ سنڈے باندھ رازا ہو سشے بس کر جی سشے شو بس آبا دا تمام صحیح شو بس چی پریس تے ہو بخی بخلے شرے صحیح نو دا برائیو مرکز سے صحیح یو دا دوا درین چرچ پا دا غزمانہ کی دا علوم دشمن شو دسا دشمن شو دا علوم د دې وجه بلا ډېر عالمان د ساينس او ټکنالوژي عالمان یا د استرونومي عالمان د چونې تاسو چونې وایو ها دا ها دا هغه په بټو کې اوسو دا چا نه جمع پرې کړې چا نه لاسونه کټ کړل چا نه د زهرو پیالې ور کړې چې ته ولي وایې چې مکه ګول لور چا کړل نه صحیح اته په استرونومي کې ولې خبر کې دا زموږه عقیده خرابې دا فتوی بچا ور کولې چرچ چې دا سړې مرتد شوی دی دا سړې شوی مرتسے یعنی دا علوم لارے بند ہوگا دا تحقیق لارے بند ہوگا دو انٹیٹیز مارا دا وجود کے لارے دو سپریٹ انٹیٹیز دو سپریٹ وجود ہونا یو سٹیٹ یو چرچ یو سٹیٹ یو چرچ چیل دنیا معاملات دا سٹیٹ ذمہ داری دا دا تین معاملات چیل سوری چول بیار چالی مورے دا چرچ دا دنیا معاملات کی چکم خلق اختنی لیکن پا کم خروس ورنیو کی نو حل تا وزیر ایبیو تا معاف کئی نو په دغه زمانہ کې سمسلحین پیدا شو عیسائیانو کې ریفارمرز پیدا شو هغه کې مشر چې و د هغه نوم مارټن لوتر مارټن لوتر کېنګ نه تپوس نه دی مارټن لوتر سینٹ مارټن لوتر سینٹ مارټن لوتر چې راغی هغه بغاوت وکړ د چرچ نه هغه څه جوړ کړ هغه د چرچ او د پریست نه بغاوت وکړ وی دا چرچ کوم تصور دی عیسائیت پر کوي دا نه دی دا دوی خود سخت دی دا دوی سره خود سخت دی هغه وایي چې د بایبل تعلیمات څه شي د بایبل تعلیمات دا صرف یو څو ریچوالز نه دي دا سیستم دی دا سیستم دی کمپلیټ کوډ دی چونکی د بایبل یا د عیسائیت متعلق خو تصور دا عام شوی خلکو کې چې د دې تعلق صرف یو څو عبادت سره نه نور څه تعلق معلوم دنیا معاملات سره نشتا لہذا سینٹ مارٹن لوتر ته باغی ویل شو ریبیلیس ویل شو سو ویل شو ریبیلیس اور د ګروپ ته پروتستانت ویل شو دا ورته ده پروتستانت معترضین یا محتجین احتجاج کوونکی پروتست کوم احتجاج دی احتجاج کو کنه چرچ په کردار باندې خو د مارٹن لوتر هغه چونکی ایکستریمیست په دې مسله کې ذکر یې نشي چې سړی شي نو خو ایکستریم ته ځي نو هغه اکستریمیست شو هغه وایي د بایبل د پوهې دپاره د پریست هېڅ ضرورت نشته ولیکه چونکي پریست د ګندګۍ مرکز جوړ شو نو د هغه د پریست نه دومره نفرت کېده چې هغه وایي د بایبل د پوهې دپاره د پریست هېڅ موږ ته ضرورت نشته هر یو سړی وایي په خپل عقل دې کوشش وکړي چې بایبل باندې ځان پوه شي هر یو سړی په خپل عقل کوشش وکړي څو کې په بایبل ځان پوه شي نو هر کې هومې سو هر کې هومې هغه شروع شو د بایبل خپل تشریحات شروع کړل ولیکه کیا یو سره د متبعینو کې هغه شروع شي وکړه د بایبل اوس بلا علم چې د بایبل تشریحات کول هغه بلا فتنه جوړه کړه هغه څه وکړه هغه بلا فتنه جوړه کړه دومره کنټرډکشنز پیدا شول ځکه یو سړی خپل اپروچ یو شانه د بل سړی خپل اپروچ بل شانه لکه موږ نور کې موږ مسلمانان دغه مرحله ته تیر یو هر یو سره د خپل مزار مطابق د قران تفسیر کوي ها نو دا فتنه په دغه دار سنت مارټر لوتر کې کوي صحیح لهذا خلق د عیسائیت تباغیان شو دغه تشریعات په حواله باندې خلق د عیسائیت تباغیان شو لا مذهب شو او تصور ورکو د سیکولرزم د سیکولرزم خو د سیکولرزم دا اصل کې علمي خو دی عملي نه دی یعنی تیوري تر حواله پر کافی دی خو د عمل په اعتبار باندې د عمل په حواله باندې یعنی 100% دی پریکټیکل نه دی او دغه وجه ده دولت او دغه وجه ده چې دای ته ضرورت پېد تیخ دی چې ون نیشن انډر ګارد دا ون نیشن انڈر گارڈ دا سیکولرزم خلاف دی سیکولرزم کو خدای تصور دی ون نیشن انڈر گارڈ نمبر 1 نمبر 2 دای پریزیڈنٹ یا گورنر چې حال پوښتنه کوي نو څه کوي په بایبل باندې لاس کې دا سیکولرزم دای پریزیڈنٹ کله کوم جرم کوي کنفیشن کوي کوم ځای چرچ کې هغه زموږ ملګری شي فرنت زموږ ملګری څنګه زموږ لیډر دی هغه صحیح هغه چې خپل چارو کنه بیا چرته چرته اه نو البته بایبل باندې صحیح بلکہ وګور د سیکولرزم دیم مرکز د برتانیا سمځه بریټن بریټن هغه په بایبل لاس کې حل څنګه نه وسکه حل څنګه نه وسکه په بایبل باندې او نه صرف دا چې بایبل باندې لاس کې بلکې ته ملکه چې د کوین کوین هغه ته ویل هډ اپ سټیټ هم دا هډ اپ چرچ هم دا ان د سیم ټایم هغه هډ اپ سټیټ هم دا هډ اپ چرچ هم دا نو پتہ ولګي او اصل کې موږ مسلمانان تر سیکولرزم ضرورت نشته ځکه د سیکولرزم د دغه ټولګه د ډېر اهم ټاپک دی چې باندې روزي نه پښه لیکچر کوم کی هولیوک دا تصور کله نه پیدا کړ ندی بانی هولیوک د سیکولرزم بانی ای بار ما کتاب لیکره اوس چاپ شو ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب چاپ کړه دا کتاب نامه دا بنیاد پرستی سیکولرزم اور اسلام نو دې دنیا تر سیکولرزم ضرورت څخه پیدا شو چې په مختلفو حوالو باندې انسانان سره زیاتی کېدل دا ډول چا سره د مذهب په نامه زیاتی کېدل چا سره د ریس په نامه زیاتی کېدل چا سره د رنگ په نامه زیاتی کېدل د دغه زیاتی د ختمولو لپاره د تصور ورکړل څه د سیکولرزم د سیکولرزم معنا چې انساني بنیادونو باندې ټول خلک مساوي دي په انساني بنیادونو ټول خلک مساوي دي نو دایته خو ضرورت شته مونږ ته ځکه ضرورت نشته چې په اسلامي بنیادونو ټول انسانان په ګاري ټول مساوي دي په افغانستان کې څنګه چې اوسېږي د غیب عینه هغه رئیس کوم چې د قندار مسلمانانو کنه دي بلکې و بزنس باندې ډېر زیاته قبضه ده کابل کې ټول نقد دکان ته اشاره اه سکان اندوان بلکې زما په خیال مونږ مسلمانان کوم بیا دا چل چې مونږ تر کوم خاکه انت په یعنی زموږ ملکونو کې کوم هندو یا څه کوسیږي اغله د خپل مسلمانانو قبله کې زیات احسانات کوي سره صحیح موږ وایو چې د اجنبیت محسوس نه کیږي دا څه ویته نه ها بلکې دا څنګه وامن غموشي خلک دغه ته تاسو ولاړ یو څه نه وي دا څه ویته نه وي نو دې وایي موږ وایو چې سکولرزم نه نور خلکو ضرورت دي او مسلمانانو ته ضرورت نشتا ذکر نشتا چې اسلام د سیکولرزم نه زیات حقوق عام انسانان ورکړي نو بیا ضرورت سره نو واپس خپل سبق نو اوس بلزادی نه پته ولګېده چې د سینټ مارټن لوتر کومه فلسفه وه هغه مونږ اوس شروع کړی ده چې قرآن باندې هر سړی ځان د خپل عقل مطابق کوي نو نتیجه به سي چې خلک به د دین نه باغي شي قل من کان عدوا توسوا یا سوچ وی عدوا دشمن د جبریل نو الله یې دشمن نه فإنه نزله تعالى طالا نادر کرے دا قرآن غلا قلبکا پذرستا بإذن الله پإجازت دا اللہ مصدقا پدے آلت کی تصدیق ان کے دے لما دا کتاب بینے دے چدن مخی و حدن دا یبت و بشرا بشارت دے المومنی المومنان دا پارا من کان غدو ان آغسو کی دشمن دا اللہ و ملائکت دا فرستو دا اللہ و رسولی دا پیغمبران دا اللہ و جبریل آد جبریل و میکال میکائیل فإن الله نتاکسر اللہ تعالی غدو للکافرین دشمن لکافرانو دے ولقد انزلنا تاکسر نازل کریمونگا الی کتات آیات آیتنا بینات واضح وما یکفر بیا انکار نکی دینا الا الفاسقون مگر بدماشان او ناکار خلق او کل ما غادو غادل آیا کل چم دے وادا کر دے وادا نبزو نو غرزو لے دا وادا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَدْعُونَ لِلدُّعَاءِ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ بل اکثرهم لا يؤمنون بلکہ اکثر دوی لا يؤمنون ایمان نرادی ولما جاؤں کل چراغ دوی تا رسول من غند اللہ دا جانب دا اللہنا مصدق لما معاہم چی تصدیق ان کے ودا کتاب چکن دوی سر دے نبضا اغرزو یو ڈلے دا کسانونا چی ورکی شوالت کتاب سے اغرزو کتاب اللہ دا اللہ کتاب یعنی دی یہود ڈل چی کتاب ورکی ورکی توران کم کتاب اغرزو قرآن اغرزو وراء ظهورهم رسل شاگانو کانو لا یعلمون پدا سے انداز لکا چھن پوئی دل چداد اللہ کتاب دے اس دے اوئے پیغمبر علیہ السلام تا بینا نا منگستا پیغام تا وقت میں شک کے خودے منصر سلیمان دا زمانی کتابوں نے دیگا منگ پا رکھا تھی سلیمان دا زمانی دا مون چھ سکو دا سلیمان دا زمانی دا کتابوں نے مطابق کرو اللہ تعالیٰ ویر سلیمان دا زمانی کتابوں نے ساہران نہیں کرتی وَتَّبَعُوا أَدَيْفَالُوا كَرِدَي مَا آغَ شَيْتَتْلُ الشَّيَاتِينُ كِلُوا سَبَا شَيْطَانَانُ كم شَيْطَانَانُ؟ ساحران شَيْطَانَانُ نَبُرَا سَبِي؟ ساحران جادوگران غلا ملک سلیمان پا زمان سلیمان کے وما کفر سلیمان سلیمان کو فرمو کرے ولیکن شیاطین خدا ساحران کافران شو یعلمون الناس السحر چی تعلیم دے ورکو خلق تد سحر وما انزلا ادائی فالو کرے دے ما آج انزلا غلال ملکین چو ورکر شو نازل شو نا ورکر شو چو ورکر شو یعنی تعلیم ورکر شو غلال ملکین آغا دو لویو عالمانو دو سحر تا فرشتین دی غلال ملکین آغا دو لویو ساحرانو تا بابل خان کے حاروت و ماروت چی حاروت و ماروت نا مداد وقت جادو گرانو بابل کی وما يعلمان من احد ادي ضال بتعليم نور کو دسر اچا حتى يقولا مگر پس داگے چوت بے اوے انما نحن فتنه تاکی سرمونگا فتنه محبوبه یہ سر لفظ دے فتنه محبوبه مونگا یو محبوبه فتنه یو او دا معنی منکم لنا قلت دا انما اموالكم واولادكم فتنه اللہ تعالی فرمائے استاس مال او اولاد دا یو محبوب تسک دے دا تشیل مدلتا فتنہ پر مانا دے فتنہ محبوبتن چھے مونگی او ٹیسٹ جو خدا دیر خط ٹیسٹ دے فلا تکفر لہذا تا انکار مکو دس دکر دے دینا فیتغلمونا نو خلق اس دکول من اماد دے دو جادو گرانونا ما آغا سہر یو پر رکونا چی جدا والے بیرا اس داغے پزنی بین المر اید سڑی او دخزم یسکے وما هم بی دوار رینا انو دوی ضرر ورکون کی پدے سیر بانے اچیا تا اللہ بی اذن اللہ مگر پا حکم دا اللہ نو دا اثر پدے کہ اللہ تعالی ہی اثر دے کہ لیکن پزارو کے نمرو دا اثر چاہی خلی اللہ تعالیٰ دا سحر بانے کم اثر کی مرد تکی دام چاہی خلی اللہ تعالیٰ دا یو ٹیسٹ ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ أَيَتَعَلَّمُونَ دَيْبَ الذَّكَوْلَا شَيْ يَضُرُّهُمْ شِدَيْلِ زَرَرْ وَلْكُو وَلَا يَنْفَقُمْ نَفِنَ وَلْكُولَ وَلَقَدْ عَلِمُوا تَاكِدْ سَرَدُوِ فَدِيْقُوِيُ لَمَنْ اشْتَرَاوَ چِچَاوَا غَسْتَدَا شَيْ مَالَ فَدُنْيَا كَيْ يعني دیکھو مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقْ نِشْتَرَدْ رَبَاخِ آخِرَتْ كَيْسِ سَا وَلَبِيْسَ مَا شَرَوْ بِيَنْفُسُمْ دِرْ نَاكَارَ بِآغَشِ چِدْ بِي پَاغِبَانِ زَانِ خَرْسْ کَرَوْ زَانِ خَرْسْ کَرَوْ مَنَا یعنی ایمان خرص لو بدر سحر کے لو كانوا يعلمون كاش دي بوي دي ولو انهم آمنوا كچر دوی ایمان راوڑے واتقو زان بچکڑے دا دینا رواو دزدکرنا لمصوبتن نصواب او جزا من عند اللہ دا اللہ جانبنا خیرون دا دیر بیتر وار لو كانوا يعلمون كاش دي بوي دي الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلي وصحابه المعين لما ربنا الحمد لله القرآن زين اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وغلمنا من واجهنا وصنا تلاوتنا الليل وانا النهار فالله خير الحافظ يا ايها الذين امنوا او ایمان والو لا تقولوا راعنا ما وای کلمه راعنا ندا یهود یو کلمه مشهور کړه په معاشره کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره بکین افضل نو ورته راعنا اوس لفظی معنا خود راعنا دار چې زمون لګ لحاظ وکا زمون لګ لحاظ وکا نه وخت راکا صحیح خود دوی به شیطانت پکې کو نو دا راعنا کې دا عین باندې کوم کثره ده زیر دا به لږ اوږد کو نو راعنا به جوړ شو سبا جوړ شو راعنا دا راعنا معنا دا چې خو زمونږ شکونه او شکونه وای شکونه وای اشپانه دا چوپان انا دا توهین ده پاره صحیح اوس دا راعنا لفظ کې خو څه قباحت نو خو دوی یې استعمال په غلط انداز کو او د دوی په دغه ترویج په اساس مسلمانانو په پیغمبر علیه السلام سره توجه او راعنا به ورته سره وی راعنا نو الله تعالی وی دای دا لفظ یې استعمال کوي صحیح یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تقولوا موای راعنا وقولوا وای انظرنا نو دا به امتیاز وی سبای امتیاز به چې اجتماع کې ناسی سوچی راعنا وی نو پته به لگی چې دا جوری چه سو کنزرنا ہوئی پتا برگی دا مسلمان دے واسمہو اورے خبرہ وللکافرین لغذاب علیم او کافران دا پار دردنا کذاب دے ما یودو اللذین کفرو من آل کتاب نخو خی آکا سانچ کفر کرے دال کتابنا وللمشرکین آند مشرکیننا ینزل علیکم جنازہ کے شتا سبانے مل خیر سے خیر میرے ربکم د جانب د پروردگار ستا سنا واللہ یختص برحمتی اللہ تعالی خاص کئی پر رحمت پر سرا من یشا واغ سوچ وی غاڑی واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تعالی دلوی میرو بانے مالک دے ما ننسخ من آیت اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بانے با یو حکم نازل شو سمودہ بعد با اغم منسوخ شو بل برا او منسوخ شو او بل براوے یا یو حکم با اللہ تعالی ڈیلے کا ٹائم بے ورکا ڈیلے بے کا ٹائم بے ورکا نو مشرکانو او یہودیانو مسخری شروع کری وی دا عجیبا پیغمبر دے نن دے یو شیخ حکم کئی سبالا دا بل شیخ حکم کئی نو اللہ تعالی وی دے کی حکمت دے ما ننسخ من آیتیں نہ منسوخ کو مونگا ما ننسخ آغا چی منسوخ کو مونگا من آیت دس آیتنا اور نن سے آیا مؤخر کو دا ناتب خیر ملحا مونگا راتل کو پا بیتر دے او مثل آیا پا مثل دے علم تعلم آیا تنپوئے گے ان اللہ چی اللہ تعالی غلا کل شے ان قدیر پارسز بان قادر دے نہ حکمت دا نسخ سو چی او حکم براغے بیا با منسوخ شو نہ حکمت دا نسخ نمبر اول داو لنبنین حکمت دا نسخ داو چلوان دینے حکم بمشکلو اللہ تعالی با آسان راو لگا صحیح دویم حکمت دا نسخ داو چلوان دینے حکم دا با تمہید دا دی حکم دا پارا اگر حکم با تیاری اکلا زین بے والا جوڑ کو نور پسی با دویم حکم را گئے پا پٹرائے والے بے والا جوڑ خبر زین کی را لگا علم تعلم آیاتن پوئے ان او درین حکمت پکی داو چی دا حالات و تقاضا باو اولا آغا حکم چی کم لوان دے نازل شروع او ثانیا دا حکم چی دا اس کم نازل شروع از اکا حالات کی با چینج راگے نو دا چینج دو جی بسو شو حکم با بدل شروع علم تعلم ان علم تعلم آیاتن پوئے گے ان اللہ چی تاکی سر اللہ تعالی لہو ملک السماوات دا دا پا اختیار کے ربا شاید آسمانن والارض دزمکے وما لکم انشتر تاز پارا من دون اللہ پا مقابلہ دا اللہ کے من ولیل سوک پروٹیکٹر ولا نصیر نمددگار ام تری دون آیا تاسو غواړی دا ان تسالو رسولکم چې تاسو غواړی پیغمبر خپلنا کما هغه سیدنا کما سئل موسی لک سوال شو د موسی علیه الصلاه والسلام نه مخکره دینا نو موسی علیه الصلاه والسلام نه غی تقاضا وکړه فقالوا ارنا الله جهرتا وی خدای را ته مخ مخ خیا سو کرا سر خدای ویرا تا مخف مخو خایا نوز بازه کارونه داسی چی دا اغی غختن مناسب نی ما تاس دی باب که لطیفه ویلیوا ما تاس دی باب که لطیفه ویلیوا چی یو فقیر دا بادشان سوالو که یو پیسر اک سو کرا یو پیسر بادشان غصه ورادا ویت شرمیگی نا دا بادشان دوم را دا کم تر شی سوال که دا زما شان سره مناسب نه ده چې تا له یو پیسې درکړم ځکه زه بادشاه یم څه غټ شی غواړه نو هغه ورته بیا بادشاهي دې راکړه نو ورته وې دا ستا شان سره مناسب نه شي درکړم درله صحیح شو نو دا سوال د دوی شان سره مناسب نه چې د موسی علیه السلام نه وغوښتل وي خدای راته مخکمه خوښیا څه وکړه خدای تعالی راته مخکمه خوښیا الله تعالی وایي تاسو هم داسې کوئ چې خپل پیغمبر نه هم داسې سوالونه شروع کوي لکه موسی علیه السلام چې یهودیانو کول ام توری دونا آیا تاسو غواړی ان تسالو رسولکم چې غواړی د پیغمبر خپلنا کما هغه شان سوی له موسی لکه غوښتنه شو موسی علیه السلام نه مل قبلو مخکې د دې و کافران شولی هغه خلک په ناجایز سوالونو باندې څه شو کافران شو ومن يتبدل الكفر اچاچ بدل کے واسطہ کفر بالایمان فزائد ایمان فقد ضل سواء السبيل نتاک اخترا دخطا کا برابر لارا ود کثیر من آل کتاب غوار دیر دا آل کتاب ناس غواری لو يردونكم دا خبرا چه تاسو واپس کے من بعد ایمانكم پس دا ایمان ساسو نکو فارا کافران بجور کی دا غواری چه تاسو کافران جور کی حسد هم من عند انفسهم ده وجه ده حسد نا چه ده دوی پزله که ده دوی زله که ده حسد ده چه ده ایتا ولی خدای ایمان ور کرده ناغی ده غواری چه تاسم ده زان پشان کافران چه حسد هم من عند انفسهم من بعد ما تبین پس ده آغا چه واضح شده ده ان الحق و حق فافو فافو ده عفو مانا ده چه مختوارا واحد فافو اگنور کدوی واسفحو مختواروا حتی آیاتی اللہ اتردے شراطل کے اللہ تعالیٰ بے امر پہ حکم پل ان اللہ علا کل شئن قدر تاکی صلی اللہ تعالیٰ پارسل بان قدرت لنو کے دے واقیم الصلاتا قائم کئی مزوات الزکاتا ورکی زکات وما تقدمو لی انفسکون آغا چی تاسو ڈھان دے لے گئی دزانو پر پارا مل خیر انس خیر کیا مت ترکتا تجدوه ممی بدا عند اللہ پنیز دا اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر تاکی سر اللہ تعالیٰ پاچتا سے عمل کوئے بصیر ان دادل کتن کے لئے عالم دے دے وقالو ادا یہودیان وی انصارا لن یدخل الجنتا چه ہرگز بنشی داخلی دے جنتا الا من مگر صرفا سو کان ہودن چیوی یہودیان او نصارا یا نصرانیان نو دانا چکنی دا دی یہود واقعی درچی یا با یہود داخلی گی یا نصارا یا دا نصارا واقعی درچی یا با یہود داخلی گی یا نصارا نا دی یہود واقعی در صرف یہود بداخلی گی ادا نصارا واقعی در صرف نصارا بداخلی گی تلک امانیهم دا صرف خواہشات دا دوئے دی لیکن مونگو دا صرف دخلی خبری دی حقیقت سر تعلق نشتا قل تورتا ہوا یا ہاتو برحانکم راوڑے دلیل خپل پا دے باپ کے برحان مانا سر دلیل او دا برحان دو معنی دی یو دا چی دا برحان کے کم نون دے نا نون دا نون زائد دے نو چې زائد دی نو دا لفظ د برهتون نه دی او د برهه معنا د قطع کټ کول نو برهان هغه دلیل ته وایي چې جګړه کټ کړي برهان کوم دلیل ته وایي چې جګړه ختم کړي نو داسې دلیل راړئ چې هغه دا جګړه او داریز نه دا آرګومنټ ختم کړي یوه او یا دا ده چې دا نون زائد نه دی د نفس کلمې نه دی نو دا د برهنون نه دی بیا د څه نه دی د برهنون نه او د برهنون معنا هغه دلیل چې هغه شوده شوده کړي او اوبه اوبه کړي صحیح دلیل قطعی یو د او بل دلیل مبین قل هاتو برهانکم توایا چې هاتو برهانکم راړی یو دلیل کنتم صادقین که تاسو رښتونی دې خبره کې بلا او من اسلما چې چا سرنډر کو وجه د مخ پل الله تعالی تا وو محسن احال دار چې دې د اعلی درجه احسان کوونکی نو د اعلی درجه احسان د توحید عقیده ده نو د محسن معنی څه دی واحد فَلَهُ أَجْرُهُ دَارَ أَجْرُ دَدَ عِنْدَ رَبِّهِ پَنِل دَرَب دَد وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ نَبَيَّرَ دِيبَانِ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ بَدَ فِكْر مَلْكِهِ وَقَالَتِ الْيَهُودُ اُذْدِ آيَة تَعَلُّق آيَة نَمبر 1 يَهُودُ سَرَوَ في آية نمبر يوصل يقول اس كده لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى يهود وي يا يهوديان داخل هي نصارى وي صرف نصارى دانا چر دي پدي اتفاق چه من جوالا بداخل هي ذكا چه دا آيات بعينه دغا تصور ذكر كي جلاك من جوالي چه وقالت اليهود يهوديان وي ليست النصارى على شيء ندي دا نصارى دا پيس شيك ندي دا نصارى دا پيس شيك ندي وقالت النصارى النصارى وليست اليهود على شيء دا يهوديان دا الشيء كده وهم يتلون الكتاب حال داري شدو يدوال كتاب ولي كذلك قال الذين هم دغرن خبر قولا كسانو لا يعلمون شغين پوئيجي مثل قوله فمثل دا قول دوين كم كسانت مراد دي هم دغر خبر كي مشرکان دا مسلمانان وباقش دا مسلمانان تا حس شيء كده دا مسلمانان فالله يحكم بينهم الله تعالى فيصل كي مزد دويك پر وقت قيامت فيما كانوا في يختلفون فاغشيك چه ودوي چايك اختلاف قولو ومن أظلم انشتر ظالم من ملد آغچانا من غم ساجد الله چه دي ممنوع گرزي مسجدون دا الله تعالى خلق وقت نفريدي مسجدون دا الله تعالى خلق نفريدي ان يذكر في اسمه كي ياتي بده كي نم دا الله وصحا في خراب يا اكوشش كي فخراب دا دي مساجدو كي چه دا خراب شنو خراب مانا چه دي كي دنداري نبي بي ديني بي پتي دنداري نبي بي صرف سوشل گيم ومن اظلمون اشتر ظالم من من داغ چانا منع مساجد الله چه منع كي خلق دا مساجدو دا الله نا نسنگه منع كي ان يذكر في اسمه چه آت شفده چه نم دا الله وصحا في خراب يا اکوشش كي ده پا خراب دا مساجدو كي نو خراب دا مساجدو مانا دنداري پا كي نكي بيديني پا كي خوره دنداري پا كي نكي بيديني لكا ما تابتاوي سوشل گيدرين كي كي چه دا سوشل سنتر ده دس شده لکه مونږ یو کلب دی نو چې جماعت نه مسجد نه کلب جوړی حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې قرب قیامت کې زما امت باندې یو دور را روان دی مساجدهم عامره وهي خراب عن ذکر الله چې د دې مساجد با د دیوالو او د چتو په اعتبار ښه آباد وي خو د الله د دین په حواله باندې به ویران وي دینداری بنی پکې څه بنی پکې دیندار جماعت مسجد دا اصل کې د دیندارۍ مرکز دی ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يشتر ظالم دا جانا منع مساجد الله چه خلق منع کئی دا اللہ تعالی دا مساجدنا وصحا فی خرابیا اکوشش کئی پا خراب دا دے مساجدو کے نو خراب دا مساجدو کے مانا ہاں چی دینداری پکے نکئی بی دینی پکے خرول گواری دینداری پکے نکئی بی دینی پکے او حدیث کے رازی حضور علیہ السلام یو سل دیار نستے آیت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو تفسیر حدیث علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے قیامت علامات ور تو قدل ور تو وی و عزت تو خزل فی دولا عزت تو خزل فی دولا چکلا قومی مال داد پلار نی کے جائیداد گن لشی خلق ادا سے پوری لکر در پلار جاگیر چھی قومی مال بیت المال قومی مال داد سے پوری لکر سر لکر در پلار جو میراث کے پادشی ہوئی عزت تو خزل فی دولا والامانت تو مغنما امانت خلق دا شخوری لکا غنیمت کی ورطا ملاو شخوری سیتا خانا دولی کا دولی کا نمبر اول چه قومی مال دا پلار جائداد گنی امانت غنیمت گنی زکاة نقصان گنی زکاة سا گنی نقصان گنی والزکاة تو مغرما سلورم وتعلم لغیر الدین زدکر کئی دا دین دا پارنا دا دنیا دا پارا وتعلم لغير الدين ذكر كيف ده بار ها ده الدنيا ده بار دين ده بارنا بس مولود دنيا ده خلق لا جاي الدنيا ده بار دين سيدنا خلق ذكر ده سكي من غير سلو كسان الناس دين ده ذكر ده بار سو كسان الناس سلو كسان اثار وقت دي سكول تو درجه قال ده صوره خلق دي ها وتعلم لغير الدين ذكر كيجي ده غير الدين ده بار بنزم حضور السلام فرمائل وعدنا الرجل صديقه واقصى اباه سړی د یار ډیر وفادار وي د پلار سره جفاکار وي د پلار خبره په اثر نه کوي د چا خبره په اثر کوي د یار پرایورټی یار ته ورکړي د پلار په ځای صحیح ګرل فرند او بوای فرند د ډیر اهم وي د سمو مقابله کې د بوډا پلار مو و اتا غر رجل زوجته او سړی د خزه تابعدار وي وعق امه او د مور نافرمان وي کان رئیس القوم ارزلهم د قوم رزیل سړی هغه د هغوی رئیس وي. رزیل سړی د هغوی څه رئیس و اکرم الرجل مخافه شر. یو سړي ته عزت ورکول شي په دې وجه چې ښه سړی دی، په دې وجه چې ناکاره سړی دی ځان ته بچ کول غواړم. عزت ورکوم سره پاره بدماش سړی دی ځان ته بچ کول غواړم. اکرم الرجل مخافه شر. او حضور اسلام فرمایل و شربت الخمود شرابون اسکل شي برملا شربت الخمود الکحل اسکل شي پشکارا و کثرت الزنا زنا عام شي و لبست الحرير وارم سلك يقوى سنتيتك سلك تدانا وارم سلك اغا دا چنجي کم رشم چدي نارينا دا اغي اغسطن شروع چي سوى وردن ابرسم راس سلك بول نا يو دا کم عام چه سلونك ملاوی جي سلكي پلی کلی دا اغا سلك مده دا اغا سنتيتك ده و کثرت الاصوات في المساجد جماعتونو کی شر او شور دیر زیاد شي. خلق شور کم دا دراری مسجدو دیر وڑی اب یہ خود زنچ امریکہ کی وزیل دفعی الیکشنی نقلوی عذاب دے وَكَثُرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ اووے فرمائل وَلَغَنَ آخِرُ هَذِ الْأُمَّتِ اَوَّلَهَا دا دی امت رستنی خلق زما صحابو تا بدر دوئی چی دا خلق با دا دی امت خلق با زما صحابو تا بدر دوئی بدر دے بوئی ورکی حضور علیہ السلام فرمائی فَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرًا چکر ادا شئینا تا تکی شروع شی نو دو اور اوینڈ بدر باندی رازی څنګه د اور باد بدر باندې راځي وزلزلتن زلزلې بدر باندې راځي مهلکې وخصفن زمکی بدر باندې کینی ومدخن خلیه به مروانی کی شکل به خرابې. او بل حدیث حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنه نصف الله خان ولیک دغه اوس پرېده بل شروع کړ. حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنه هغه حدیث نقل کړي وی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ماته وی چې قیامت به راځي اذا اماتوا الصلاه چې کله خلق مز مړ کی چې مونږ مړ کې اندمړې دو دوه معنا ده. یو دا چې کوي نه ګم دا چې کوي نه په وی په نه څنګه وکم مات ګډ مونږ. نمبر 2 و اضاعوا الامانه امانتونه ضایع کی امانتونه ضایع کی. نمبر 3 اكلوا الربا سود خوري. سلورم استحلوا الكذب دروغ ورته جایز ښکاری دروغ وینا ورته رواخ کاری حلال کاری. واستخف الدماء انسانان مرول ورته ډیر آسان کار کاری وینه تو اول ورته دا سب خاص قدر کیما دا تی دور کې ودار شه نه انسان څه قدر کیمست سره چې چکن زما کوي نو یو شعور ورته کیږي صحیح. انسانان خلق مړي اس پتا نه بمونه دی بد حال. نمبر شپږم واستغلوا البناء بلڈنگونه په بر اسمان طرف رواني. بلڈنگونه چرته رواني ا شيکاګو کې سره بلڈنگ سيرز بلڈنگ او بل دي ورلد ٹریڈ سنټر او اوم باعوا الدين بالدنيا خلق به دین په دنیا خرڅي. خلق به دین څه کوي یعنی معنا دا چې دنیا به لوم باندې ترجیح دی. دیو چې سوچ د خپل اولاد دی دور کې تا ته خوې وي اغا یونیورسيټي کې دی ګریډونه ډېر خلاص سو ګریډونه ډېر خلاص دي بیا ور پسې راتوي مونږ مونږ هم کوي ځکه چې فرست پرایورټی خدا بل شی دی. نمبر اتم تقطعت الارحام د رشتہ دارو بل لحاظ پاتې نشي د خپل ویو بل خپل ویو وای دا سو وای خپل وی. نمبر نهم یکون الحکم ضعیفا حکومتنا به ډېر کمزوري شي کنټرول بدل لري ارګ کې بناستې سره بار راوتېش ارګ نه بار راوتېش. نمبر لسم الکذب صدقا دروغ به داسې ویل شي خلک باغی ته رښتیا وایي د پروپاګاندې دور دی میډیا بس په میډیا کوم دروغ ویل شي خلکو په یقین دی. الحرير لباسا را سلک نارینه بر دې ډرس شروع کی. نمبر 12 ظهور الجور ظلم به عام شي په مختلفو میدانو کې. نمبر 13 کثرت طلاق طلاق به ډیر عام شي زمونږ تاسو په دې ودان کې چې طلاق تصور کولای شئ یا سبحان الله هغه سره به چایز وری کوله ها به بدا ستنه دی به بدا ته کنه دا زم طلاق دی. زم طلاق د پښتنو په وطن کې لټول نه خبيسترین کنزل ها مسجد نه خلق نفرت او تن څنګه براته. سوال لسم موت الفجاء ناګهانی مرګونه بزیات شي څنګه مرګونه ناګهانی سڈن ډیت یعنی پرابلم پیدا شي ډیر وخت بنالي بس هارت اٹیک وشو سیزل ہو شو نمبر پینزلس ایتمن الخائنو دمرا انقلاب براشی چی خیانت گر سری تب خلق امین وی وخان الامین امانت دار تب خلق خائن وی پیمانے و بدل شی سب ہو شی پیمانے سنڈر و بدل شی صدقل کاذبو وکذو بس صادق رشتوی تب خلق دروغزن وی او دروغزن تب خلق صادق وی کثر القذف ده عزت په حوالہ تهمتونه لگول به یو بل باندې ډیر شي کان الولد غیظا بچی به د والدینو لپاره مصیبت شي وفاضا لعامو فیضا بدتینه ته خلق به ډیر زیات شي څنګه بدتینه ته خلق وغا ها بدتینه ته خلق بد کردار خلق مونږ وځو د تینه کې نه خبره خراب دي وغاظ الکرام غیظا عزت دار خلق به کم شي تكون الامرة فجرا حکمرانان به فاجران شي والوزراء كذبا وزيران به دروژن وي وزيران به ټول څه وي دروغ به وي والقضاة خونا ججان به خائنان شي قاضيان به صحیح والعرفاء ظلما د لویې جرګې ممبران به ظالمان شي دې ته عرفا وایي موږ ورته سفید پوش وایي تا درته څه وایي سفید پوش که نه معزز سړی ګڼلی شي والقراء فسقا قاریان به فاسقان شي وتظهر الصفراء وتطلب البيضاء د دراهم او د دنانیر اهمیت به زیات شي د ګولډ سلور خلک به تلل شي پسکی په ګولډ او سلور کې ګولډ او سلور معنی سټیټس سره بینک بیلنس سره کوم موټر کې راځي امریکا ودا مصیبت ډیر زیات دی څنګه نشته وتكثر الخطايا ګناهونه به ډیر زیات شي وتغل الامراء مالدار خلق بطول فرادیان شی فرادونا بکر اٹولے گاٹے کمپین کی فرادونا بکر وحلیت المصاحف دا قرآن کریم نقش و نگار بزور شی سب ہو شی دا قرآن کریم نقش و نگار بزور شی دا سرو پا خط لیکم دا سلور پا خط مانی لیکم دا مروارید پا خط لیکم وصورت المساجد دا مساجد و نقش و نگار بڑیر زیاد شی وطولت المنابر منبرنا بیڑیر دن دن دن سور دن منبر وخربت القلوب زونه به فاسد شي وشربت الخمور شرابونه بس کله شي وعطلت الحدود ده خدای قوانین به معطل شي وولدت الامه ربتها لور به مور مالک وګرځي یعنی په لور باندې به حکمرانی سوکي مور اب مور مور باندې به حکمرانی سوکي لور یعنی نافرمانی ده وترى الحفاة العراة صاروا ملوكا خپیبل سر تور سری خلق خپیبل تاس پیبل وای لوس خپی لوس شپ یعنی نا اعلی خلق دا به حکمرانان شي لوس شپ معنی نا اعلی خلق پایلوچ پایلوچان به حکمرانان شي صحیح یا بشتیان به حکمرانان شي په مونږه تا خو سوک حکمرانان دل په پښتنو سوک حکمرانان پایل بشتیان کنه څه فلخان سوک یو دی که وای ته صحیح د بچا سقاو کوم وشاركت المرأة زوجها في التجارة خذب فأرنين كي سري سري إيكول شي أداد بي فسادي ذكا جسو قولي صرف سري أرنين بي نخذ كنترول بي أجي خذهم أرنين شي بس خبر خراب شي دا نظام ده كور شده دي سر خراب شده صحيح شو قور أغيب وخو مخي بي ما شو مانو تبي خريشي شور مكوي لار غريب موستره لاري طولة دي كارو فر فلان صحيح بخبل بهم خاموش خاموش اگر دي دا دوڑای بدلی و گرم کنی واچوم یو پیلا چای سر در زور کو اوس هغه کار لږی او تر سر زور کا که څنګه اجر نه نو بس نظام خراب شه خراب نشه وتشبه الرجال بالنساء نارینه با تشزان مشابهه خود سره وتتشبه النساء بالرجال خود به بان به سره سره مشابهه کوي سړی خود سره او خود سره سره زکه ټول خلق په خپل فیل کې خوشاله نه دي که خوشاله دي چین غواړي واتخذ المغنم دولا غنیمت با غنیمت با یعنی غنیمت مانا بیت المال بیت المال دا با دا پلار دی که جاگیر اگرنی دا کروان دی حدیثی تیر شو بیت المال با دا پلار دی که جایداد اگرن لشی حکمران بیدا سی خوری لکه دا پلار نجوان دا پادشی امانت با غنیمت اگرن لشی دا سی بی خوری لکه جهاد چکرن دی میدان کرتا ملاو شو زکاة با تاوان اگرن لشی كان زعيم القوم ارذلهم ده قوم رئيس با ده غير نزيل سريم ده لك ده بالحديث وعق الرجل ابا لارنا بسرينا فرمان شي وجفاء امه مور سر بزياتيكي وادبر صدیقا دو سربم بی وفای شروع کی واتاع زوجتا د خضب غلام شی وعلت الاسوات فی المساجد ومساجد کے بشورو نہ زیاد شی سشی شور شور شغب واتخذ القینات والمعازف آلات دا موسیقی او رقص سروز بزیاد شی وشربت الخمور فی الطرق شرابونا و پروڑوس کلشی شرابونا و پروڑوس کلشی واتخذ الظلم فخرا ظلم بانے بخلق فخر کئی وبيع الحكم جسکس او انسان با پیسو بانے خرسولشی وکسر الشرط قمار بزیاد شی سشی قمار بازی واتخذ القرآن و مزامیر قرآن بدا سے ویلشی لکا موسیقی وجلود السباع لباسا دا درندو سرمنی نسشی دا درندو سکن دا دی لباس بعام شی شرعان دا جائز صحیح شو خلق بدا افتخار گنی دستا دا واسکت نسشی دا فلانش سکن دے دا نزمری سکن دے ولغن آخر هذه الامة اولها اور دغه امت دغه زمانه خلق با زما صحابه باندې تابعین باندې ائمه باندې بدل دی وی اولین خلق اولین سوت صحابه دي تابعین دي امامان دي نو لکه دوان دي حدیث حضور فرمایي چې فرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء نور سلیبا نزي وزلزله زلزله برازي وخصفا زمك بكيني وقذفا كاني بوري تيجي ومسخا خليه بوراني نو دا صرف دي يوده پارچ وسعا في خرابها في مساجد میں فزیکلی خو آباد وی خسپریچی والی با قرآن کی اولائک ما کان لہم دا کسان حق دویر پارا نشتیت خلوها چی دی داخل شی دیتا الا خائفین مگر پیر بالی لہم فی الدنیا خزیون دا دوی دا پارا دنیا کے رسوائی دا و لہم فی الاخرت عذاب عظیم ار دی دا پارا آخرت کے لوی عذاب دے وللہ المشرق خاص اللہ دا پارا دی مشرق والمغرب و امغرب یعنی طول جوانب دا اللہ دی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا كُمْ جَانِبْ تَيْتَاسُ مُخْغَرْضَوَئِ فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهُمْ دَغَ جَانِبْ تَدَ اللَّهُ مَخْبِ اِنَّ اللَّهُ وَاسِعٌ غَلِيمٌ تاکی سر اللہ تعالی واسع دیر قدرت پہ اعتبار اغالم دے دے خاتے پہ اعتبار علم محیط دے وَقَالُوا دُوِوِ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا چَ اللہ تعالی زان لپار بچینی ولدے زوئے سبحانہ پاکی دا اللہ تعالیٰ دا بل لہو ما فی السماوات بلکہ دغی اللہ ملکیت کی دی آغا شئینا چا اسمانون کے دے وما فی الارض آچ ازما کے دی کل لہو کانتون دا ٹول دا اللہ تعالیٰ کانتون متیعان دی تابدار دی دا قنوت مانا اطاعت فرمان برداری بدیع السماوات پیدا کون کے دے اللہ تعالیٰ دا اسمانون بغیر دا مادین سما دا وفرنو اسمان اسنا پیدا کر اس ماده ورسل نوا والعرض عدزمکے ماده ورسل نوا من کچھ دور وڑی کشے جوڑو نم دا گیر پرس میٹیل اس پر آلی اللہ دور لوی اسمان عزمکا پیدا کرا میٹیل ورسل نو اللہ تعالیٰ لاغی جواب کرو چی وَإِذَا قَضَى أَمْرًا أَكَلَتِ اللَّهَ تَعَلَىٰ فَيْسَلَوْكَ دِيَوْكَارْ فَإِنَّمَا نُخَبَرَدَا دِيَقُولُ اَغَا كَارْتِ اُوِي كُلْ مَوْجُودْ شَا فَيَكُونْ لَا مَوْجُودْ شِي وَقَالَ الَّذِينَ وَيْآكَ سَانْ لَا يَعْلَمُونَ چِ قُوِيجِنَا لَوْ لَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ چلا محمد منتا خبر کی صلی اللہ علیہ وسلم چلا اللہ پیغمبر ہے خدا منتا ڈائریکٹ ٹیلیفون لینے کے چلا منتا وہی دازبا پیغمبر دے اگر اثر اور نیک پر خبر نہ گئی اللہ تعالی دے کوئی کی نہ دے جان بس جو کری دا دمر لو خلق تے چھ خدا پر خبر کئی لولا یکلمن اللہ ول خبر نہ کئی من سر اللہ تعالی او تاتینا آیا یا ول ناراض من تا آیت الیوم معجزات من دا گے طلب کو کذالک قال الذين ہم دغرن خبر کڑی وا کسان مل قبلیم چ مخکر دو مثل قولی پشان دو وینا دو تشابات قلوب ددے رو نسی ملن دی ددے نے سوچ یو شان دی سوچ فکر یو شان دی قد بینا الآیات تاکہ سر مونگا بیان کری دی آیتنا قد بینا الآیات لقوم آغاقون پارا یوکنون چی غیت انساتی انہا خبر دادا ارسلناک مونگا لے گلے تالا او پیغمبرا بالحق رشتیا ہو سرا دا قرآن رشتیا ہے بشیرن بشارت ورکون کے منن کو تا و نذیرن يرون کے نہ منن کو دا پارا ولا تسلو دا اس پیغمبر تا اللہ تسلی ور گئی چکہ سوک نہ منیو جہنم تذی ستانہ دا غیظ تا پوستو تو دیو جہنم ترا ستا ڈیوٹی نو صرف دارا چھ میسج کن ویکھا ولا تسلو عن اصحاب الجحیم دا تانہ بتا پوس نہ شکور دا جہنم دا خلق متعلق ولن ترضا عن کل یہود ہر گز با خوش نشید تانہ یہودیان او نہ نصارا حتا تتبع ملتهم مگر علا چت پالو چر دوی دین قل تو ورتا اوایا ان ھدا اللہ چتا کی سر ہدایت دا اللہ ول ھدا ہم دا ہدایت دے ولا ان تبات اوا اگر چر تا پالو کل خواہشا بعد الذي فزناه جاءك من العلم چراغ لیتا تا علم مالک من اللہ نشتر تاثرا نشتر تانا پارا من اللہ پا مقابل دا اللہ کے من ولی سو پروٹیکٹ ولا نصیر ان ہیلپ اللذین اغکسانا تیناو ملک تابا چور کردے من دوی تا کتاب یتلونو اولونی دوی دا کتاب حق تلاوتی پسی تلاوت سر یعنی زان پہ پوئیئی اولائک دا آل کتاب امنونا ایمان راڑے بے پا محمد بان صلی اللہ علیہ وسلم و من یکفر به اچاچ انکارو کو دا محمد رسول اللہ نا فاولائک هم الخاسرون دا کسان خاص دوی لوزر دی یا بنی اسرائیل او اولاد اسرائیل دی یعقوب علیہ السلام اذکرو یاد کے نعمت زماغا انعمتو علیکم چی ما انعام کرے تاسو بالے و انی فضلتکم اما فضیلت در کرے تاسو لعل العالمین و مخلوقات بانے واتقو یومن او اویرے گئی دا آغا ورزنا لا تجزی چن بشی دفکول نفسن یو کس ان نفسن دا بلکسنا شیعن لگئی صدا عذاب ولا یقبل من آغدل ان بشی قبلو لدا غن غدل مالی فدیا ولا تنفوا شفاعت افائدہ بنشی رسول تصفارش شفاعت اپروچ ولا هم ینصرو ان بدوی سر امداد کوئشی اس بانے مسئلہ ذلك مشكلة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا الحمد لله رب العالمين اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسمعنا وطوعنا للوانا النهار فالله خير محمد